أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من د قرآن کریم د زده کړې لپاره چې یو مسلمان قرآن کریم څنګه په اسانه باندې قرآن زده کولی شي او دی بیا د قرآن خدمت کولی شي، د دې لپاره څه آداب ذکر کړو او څه اصول بیانوم. آداب خو ډېر زیات دي، خو موږ ته یو صدور مختصر بیان کړو، یو قسم خلاصه هم د ټولو آدابو ذکر کړی وه. د آداب نه څلور، یو دا اصلاح د نیت، ځکه د هر یو عمل د قبولیت دارومدار د الله په دربار کې یا په دنیا کې د هغې د برکت دارومدار په نیتونو دی. آخرت کې د هغې د قبولیت په دنیا کې د هغې د قبولیت یعنی د برکت دارومدار په نیت دی. کنیت سیو دنیا کې به د هغې برکت ښکاره شي، کنیت سیو آخرت کې به د هغې اجر ملاو شي. کنیت غلط و نو نه دنیا کې هغه کار برکت واره کېدی شي، نه آخرت کې د هغې اجر ملاویدی شي. حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات، د اعمالو د قبولیت دارمدار د په نیتونو باندې دی. په هغې موږ د هغه دریو کسانو واقعا بیان کړو د نبی اسلام د خولې مبارکې نه، چې هغه یو عالم و خو علم یې کړو د دنیا لپاره، بیان کړو دنیا لپاره ابا جهنم ته ځي. دویم شهید و چې جهاد یې کړو د دنیا لپاره، چې خلک ماته غازی وایي، خلک ماته بهادر وایي. هغه ته چونکې ویلی شو شهید شو، لیکن الله جهنم ته وردولی. دریم هغه سخی و چې الله له مال دولت ورکړو، خو مال دولت هغه لګولو د الله په دین، خو رضا د الله پکې مقصود نه وه. مقصد د هغه پکې دا و چې زما نور شي، نوم یې شو، اجر د دنیا کې ملاو شو، خلکو تعریف کړو، لیکن آخرت کې د هغې اجر ملاو نه شو، جانم ته لاړ. ړومبی شی چې د ټولو مسلمانانو نیت به صرف دای چې د الله کتاب زده کوم صرف د الله د رضا لپاره، یو اول نمبر شی دا دی. الله په دې خوشحالی کې بس د الله کتاب زده کوم. دویم دا چې زما اصلاح وشي د عقیدې د عمل، او دریم دا چې ته دې بیان بیا نورو خلکو ته کوم، خپل کور کې خپلو بچو ته خپلو خپلوانو ته. د مخلوق اصلاح دې مد نظر په دریم نمبر کې. نړومبی شی اصلاح د نیت، دویم شی عظمت د قرآن کریم، چې قرآن کریم د دې لویوالی د دې تعظیم ستا پړه کې د عرص نه مخکې وي، هر یو شی رست وي، ادا مخکې وي، پلار رست وي، اولاد رست وي، ښځه رست وي، بچدار وروڼه خویند رست وي، خپل خپلوان رست وي، دا به ټول مقدمي. که یو سړی دا د قرآن له دا عظمت ورکړي، دا یقیني خبره ده، لږې په مزه کوه، دا یقیني خبره ده چې دکه سړی به الله به خپل کتاب فهم ورکړي، د دې به تاجر ما خیرت کې ملاو شي. او که قرآن ته سپکو کتل نو دا یاد وساتئ، هغه قرآن نشي زده کولی او د قرآن خادم نشي جوړېدی. چې د معمولي خبرو دپاره قرآن کریم ریجکټ کوي یا رسو کوي، موږ پرون تفصیل کړو ښه. او درېم ادب د قرآن کریم، موږ درسګاه کې دننه آداب بیان کړو چې راشئ لږ وخت راځئ، مهرباني دا وکړئ د وخت را دی. زنانه ګوره نن هم تاسو دلته دا ملګري چې دی لیدلي، موږ لا د سهار لمونځ موږ 15 بجو نه لغ نه مخکې موږ لمونځ شروع کړ، یو 15 منټه ځکه چې د هلکانو ودوتونو مدوزه سو کوله، لیکن چې موږ لمونځ شروع کوله لمونځ نه مخکې چې زنانه راغلي، شاید چې موږ سره لمونځ هم کړی بره، کېدی شي کلي کې کړی، خو د لمونځ نه مخکې موږ لا لمونځ نه شروع کړ چې راغلي، لکه سب تقریبا او کم 15 بجې راسېدلي زنانه د هغه اچر کلي نه او د کوارټ روډ نه د ورتک روډ دې علاقو لرې لرې علاقو نه. نو مهرباني دا کوي چې د وخت راځي، دې وجې تاسو وګورئ نوي کسان دي په تیزو روان دي، د هغې مشن مخکې روان دي په تیزو باندې. وجه دا چې قرآن ته سره محبت کوي، قرآن له حق ورکوي، د قرآن تعظیم کوي. لیټ مه راځئ، بس دا مهرباني وکړئ. موږ پرون ویلو چې خپل محبوب له کوم ټایم ورکړئ دا نه مخکې ورده، د قران زیات محبوب شی مونږ ته بل نشته. مسلمان چې وي هغه د قران محبوب شی هیڅ شی نه. جر کړه تا دا محبوب دین دل د وخت را ده کنه. او چې بیا راشي نو بیا نور څه خبرې مبرې مکوي یو بل سره. تاسو چې د کور روان شوي نو تاسو به لوی عبادت کوي. ول ذکر الله اکبر دا لار کتاب دا ذکول او بیانول دا ډیر لوی کار دی. ته په ډیر لوی میشن روانې وجاهدهم به جهادا کبیرا. نبی اسلام تعالی وی په دې قران باندې جهاد کو لوی جهاد دا لوی جهاد دی تل روان شوې. ته په لوی عبادت کې لګیاي د پلار چې راځي هم اخوا دې خامو ګوره. فضول خبرې مه کوئ د سیاست میاست خبرې یا د کلو خبرې غرو څه کوي اره فروې ټول راځه وشه په لار چې راځي ډېر په ادب د قرآن سره راځي چې خلک تاسو عبرت واخلي چې څنګه دلته راشئ نو بیا هم خبرې مه کوئ. هغه زوړ سبق تکرار یو بل سره وکوئ د هغې یو بل سره دوراوي وکوئ او چې بیا کینئ درس شروع شي د هغې نه بعد به بیا ډډې نه وهي. کوم چې بوډا دی هغه ته خیر اجازه شته. کوم چې ځوان دی نو که ما نه پناه ناست دی هغوی چې ما خو استاد یې نه استاد یې په کار نشته او زما مخکې که سړی ډډه وی دی بیا هم نه پاتم خیر ده وی دی خو ګورې الله ته پکاري که نه نو دکه سړی په قرآن څه پوه شي که زنانه دي ما ته نه ښکاري بعد دی نو که هغوی ډډې والي نو ما ته پته نه لګي لیکن الله ته ښکار نه کوي ما ورته وویل د خدای حکم ورته بیان کوي د خدای کتاب تعظیم وکوي نو که ډډې والي یا خبرې کوي نو الله ته معلوم وي دکه ښه دی په قرآن سره پوه نه شي. بل دنه چې هر سړي سره خپل قرآن مجید وي او دا خپلې کافیانې ورسره په خپل قرآن مجید کې په پنسل باندې لیکل کوي. که زوړ سړی وي زوړ ملګري خیر ده په قلم باندې قرآن کې کولی شي ځکه هغه په معنا پوهېږي. نوي کسان له نه دي په کار چې په قلم باندې وکړي په پنسل باندې له په کار چې په قرآن مجید کې لیکل کوي او ټول دې هم نه لیکي یو نیمه معنا دې لیکي ځکه دلته خو نن سبا د الحمدلله معنا هم بله ګرانه نه دی ویل غریبانانو. نو دی وایي چې ما دا ټول لیکل لیکي ما ټولې یو نیمه معنا لیکي انشاءالله دا چې تاسو قرآن ختموئ دوره مونږ ختمو تاسو به زده کړئ دا ځان سره تاسو نوټ کوي ادا یقین وکړئ تاسو چې که زمونږ په طریقه روان شوئ چې مونږ درته کومه طریقه خو دا څه فرض یا واجب نه ده خو دا تجربې دي وژ. نو که په دې طریقه مو وی نو انشاءالله تاسو به بیا ساده قرآن مجید راغلی دا چې کوم ځان تاسو وایي ویلی به شئ چې د کوم ځان وایي مانو مې یاري چې مانی باندې څنګه زده کوو مادی به انشاءالله زده کوي تاسو. نو په قرآن مجید کې یو نیمه معنی لیکئ ډېر خوشخطۍ ترې لیکئ او په کافۍ کې تفصیل لیکئ هره خبره داسې چې تاسو هم دم تاسو له کار چې لیکلی مې لکه تاسو به سبا درسونه کوئ دا ستاسو دپاره هغه ضروري چې بیا خپل شاګردانو ته د کشن خبرې به کوي دا بیا یېرېږي سړي نه. او قلمونه ځان سره دوه درې بل زما د ملګری بچی هم دی دی تن تاسو یو لوی شی ونو ما داسې دي پینونه چې ما وکتل سر لس پینونه پکې وو یا دولس زیړ پکې وو سور هم پکې وو شنه هم پکې وو تور هم پکې وو دا ولې وي دا هلته کله کله بنده ته قلم خلاص شي بیا بل یو بل نه ورکوي دا ډېر وړم که یو خلاص شي چې بل باندې نیکل کوو نه خو دریو ګنټو پرچی دا څنګه دغه څلور پیزو ګنټو شپږ ګنټو پرچی ادا مسلسل لیکلی او تاسو ځان نه لیکئ بس څه یېرېږي څه دې که خو بیا ودرېدل نشته او مسلسل لیکل دي سوچ پوچ پکې نه شي بس یې څه وامه به لیکئ. یو قلم کېدی شي ته خلاص شي دوه ته خلاص شي دوه درې قلمو ځان سره په جیب کې ساتئ. خو د درس څلورم ادب د قرآن دا دی چې کله دلته لاړ شئ کور ته چې په لاره باندې ځئ نو په ادب سره دی نورې خبرې مه کوئ. لکه زنانو طریقې داری خاص کر د کوارټ روډ والو ما ته زنانه کارګزاري بیانوي کله کله بیا هغې دا طریقه کوي چې هغې د هغه راځي نو تر دې چې راځي نو پرونی سبق یو بل ته اوري پرونی سبق یو بل ته اوري نو چې دې غاړې دي نو نه سبق چې کوم دا یو بل ته اوري بیا د هغه غاړې چې راځي نو پرونی سبق دی یو بل نه اوري چې کومه امیره وي پکې په هر یو ګاډي کې یو امیره وي نو هغه امیره د هغه ملګرو نشته سبق اوري پرونی چې دې غاړې دي نو هغه امیره یا بل نور ورته یو بل ته تکرار کوي ټول یې وایي تر کوره چې دي ځکه ګنټه نیمه یې په لاره باندې لګي د غریبانانو نو پرونه سبق هغه پرون یاد کړی چې راځي نه هغه بیا اوري نو تاسو سوای چې بنر دکې نو کدا بلا راځي او نورې خبرې کوي تاسو پسم قران دکې بیا چې کلی ته لاړ شي الته کې مغه بیا په خپل کورونو کې بیان نه نو دا به یقیني خبر چې به زکې زنانه او مشر ولې مخکې لاړ دای طریقه ټیک ده ادم مشر ولې پاتې کیده الکانو چې دای طریقه ټیک ده اکا لکان ٹی کی جن بے در شروع کن و سر لگا اہمیت پیدا شی نوی بیا سے کوشش کئی ورنہ دل دا جو دل بے پا گا پوشا پوشی نو اگر طول عرف در نخراب کی تاسو پہ عبادت کی تاسو دل قرآن روان شوی پا دیر لوی عبادت کی روانی تاسو دل تجرہ دی لوی عبادت دے چی ناتی دا لوی عبادت دے دل قرآن لوی عبادت بر قسم دے کی گوارے لوی عبادت دل قرآن نبل نیشت بل بیا چی زی تاسو نو پا لوی عبادت کی تاسو تر کور چی تاسو لار چی پا لوی عبادت کی ہاں چی بیا تاسو نور سے کار شروع دغه عبادت بیا آغا شان نی نو چی کور تا ورشی التا بیا آغا سبق زده کوی دا آداب دا قرآن کریم من پرون تفسیر کرو او سب بیا من اصول بیا نور دا فار دا فهم دا قرآن چی قرآن سنگ آسان زده کیگی اغین یو اصل من ذکر کرو اسما دا قرآن کریم دکر دا هر یو کتاب دا نوم یو اثر وی په دې نوم کې دنه دغه کتاب هغه مضمونان هغه پراته وي نو موږ د قرآن کریم د اسماونه یو ولس اتلس نومونه ذکر کړو او د هغې وجه تسمیه چې دا قرآن ورته ولوئ کتاب ورته ولوئ میزان ورته ولوئ وغیره فرقان ورته ولوئ نور ورته ولوئ رحمت ورته ولوئ نعمت ورته ولوئ نو د هغې موږ تفصیل پرون کړی دی دویم عنوان د اصول نه مونږ ذکر کړو تعریف د قران کریم چې ځکه ارث لري چې کتاب لولي چې هغه ته پته دا کتاب د چا دی کم از کم چې دې ته معلوم وي چې دا کتاب د چا دی نو چې مصنف د کتاب یا مؤلف د کتاب لوی سړوي د سړي پړه کې دا هغه تعظیم راشي دا هغه ډیر لوی سړي کتاب دی نو کتاب لوم بیا تعظیم کوي نو دا څنګه د قران کریم تعریف هغه مونږ بیان کړو چې الله کتاب دی الله را لیکلې بیا چا راوړې دی هغه د فرشتو سردارو چا چې راوړو هغه د پیغمبرانو سردارو بیا هغه چا چې راوړو دغه په بدن کې چې کوم د بدن سردارو تړو په هغې نازل کړو بل تعریف یې دا و چې په عربۍ کې الله را لیږلو چې هغه عربۍ عربي د جنت ژبه ده د پیغمبر علیه السلام ژبه ده نو موږ تعریف د قرآن کریم تفصیلي برهم کړی او درم عنوان موږ ذکر کړو حکمت د نزول د قران کریم چې قران کریم الله تعالی را لېږلو د پایمن آیاتونو راوړلو چې تیارون د وباتل لپاره دارنګي د الٰه د مثلې د پیدو لپاره د تیارون د راتلو لپاره موږ آیات ذکر کړو سورته ابراهیم آیت نمبر 1 په دې ایمان د کریمه د لا اله الا الله د الوهیت په مثله باندې پیدو لپاره موږ د سورته ابراهیم اخریه ذکر کړو منګ دام ذکر کړو چې ایمان کې قوت نشي پیدا کېده طاقت نشي راځو پر چې قران یې ویلې دا په اړه موږ سورته نحل 102 نمبر را ذکر کړو دا را موږ دام ویلو چې که اوسړه به عمل وکړي نه کاو ایمان به براوړي لیکن تیرو کې به دا په اړه موږ سورته طلاق آیت نمبر 11 ذکر کړو دا نور هم ځایونه ذکر کړو موږ نن موږ صدورم عنوان ذکر کړو مخاطبین قران کریم چې قرآن کریم خطاب چاته کوي د قرآن کریم مخاطبین څوک دي د قرآن کریم مخاطبین دوه قسمه خلک دي یو ته ویل کیږي منون کی ایمان والا یو ته ویل کیږي نه منون کی کافران کم چې منون کی دي آیته د خطاب طریقه جدا را ای در خطاب کوي عموما په یوه الذين امنوا سره او کوم چې منون کړي نه منون کړي نو ای تر کله په یوه الذين کفروا یوه المنافقون وغیرہ په دې طریقې باندې خطابونه کوي مؤمنان تر خطاب دي کوي لګو غوري په دې سورته بقره ورته دوه نمبر سورته سورته بقره آیت نمبر 172 گورئی یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم. او ایمان والو دا خطاب تب پوئیگی چی ایمان والو دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کل چی قرآن کریم کی ایو الذین آمنو راشی نو مومنانو تفسر اللہ خطاب کئی خطاب پی جانے خطاب خبرتا وی خطاب خبرتا کئی وی اچھا سورت خوش قسمتا خبر را سورا اگا انسان خوش قسمت دے چی اگر سر اللہ خبری کئی منگا بلا دو میلو چی علی رضی اللہ عنہ وی حضرت عمر رضی اللہ دوار وی چی زمان کا لڑوشی چی اللہ ما تر خبرو کی زو قرآن تکینو او چی کل زمان رو گواری چی زا اللہ تر خبرو کم زموز شورو کم پا موز کی انسان دا اللہ تر خبری کئی او قرآن کریم پا تلاوت کے اللہ دا انسان تر خبری کئی لکہ گوری یا ایو اللذین آمنو نو عدد ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دی نبی اسلام در ترزیه حبر رومت و توی نمی عبدالله در عباس رضی اللہ عنہ نبی اسلام سکت رہ دا اگر زوی دی اور دیر لوی عالم دا قرآن اد فقی و دا سنت اگوی کل چی ایو اللذین آمن رایتی مومنان متوجی شئی پا دیکھ استاو دا خیر خبر را یا دا توی چی دا کار او کئی اگر دا خیر دی یا وی دا کار مکوی دا استاو دا شر خبر را نو پا توجو سر تو غک کری یا ایو اللذین آمنو چی پلار تو ای بچیا مور دا ای بچیا تا بسی کوئی توجو با کوئی کنا نو مور با دستن خبر کئی یا پلار خا خبر کئی کنا نو دا خدای نا بدا دا چا مین زیادتی مین خو چی اللہ پیدا کرن نو اسی اکڑا نو سن ننان ویسی اللہ زان تا پریو مین او نور ورک پتر مخلوقات تقسیم رستا دا پلار تا دا مور درون دا طول دنیا چی سن محبت دا اللہ دا محبت سلم ایسا دا کرن نو سورت مین خبر ہے اے ایمان والو کلو من طیبات خورید پاکونا اگر رزقناکم چی خوراک میں درکرتا سا وشکرو للہ اور شکر رکی دا اللہ ان کنتم ایہو تعبدون کچری تاسو خاص دا اللہ بندگی کون کی کدان تا دا اللہ بندگان ہوا ہے نو اللہ خوری حرام مخوری دارنگی درمہ سی پارا لگو گو رہی درمہ سی پارا آیت نمبر 267 گوری یا ایو اللذین آمنو و ایمان والو متوجی شئی و ایمان والو انفقو خرجو کئی من طیبات ما کسبتم دفاکو آغنا چی تاسو گٹلیوی پلاسو خرج بدسنا که چی پلاس دی گٹلی چی پلاس یا تڑلی گٹلی بدینی گٹلی یا بس خرجو کی پسوالی گٹھے لے بس خر چکے اللہ ہوئی خر چکے اے ایمان والا خر چکا اے ایمان والا گٹھا ہو نکا دانوئی چھے گٹھا پیوکا اے ایمان والا ہوں انتی کو خر چکے من طیبات اید پاکو نا آگا کتاب تو چاہتو گٹھے لیوی کسب دلاتو آئیتا ہوئی اگور پاک آگے تو چھے پلات دی گٹھے دی چھے پدین دی گٹھے دی پاک نا دی پلیت دی برے وَمِمَّا عَدَاغَنَا خَرَجْنَا لَكُمْ چِسْتَلِي مَنْ سَادُ پَرْدَزْمَكِنَا نُو خَرْ چُکَئِ خَرْ چُکَئِ اللہ وَائِ دارنگی آیت نمبر 278 گوری پدی صورت کے ورپسے یو سو بطور نمونا وعودا تو طول قرآن دے یا ایو اللذین آمنو اتقو اللہ ویرگی دالان وزرو ما بقیم ربا اپری دی آگا چی باقی بھی سودنا و مومنانو سود مکوئی ان کنتم تم مومنین کچرتا سی ایمان والا کدی ایمان دعوی دی مسود مکوا مسود ورکوا مسود اخلا مسود لکا مسود گوا جوڑی کا یو زسود معاملی کی بلاخل گنانگار سی آج سوکی ورکی غم گنانگار رہے سوکی اخلا غم گنانگار رہے سوکی چلی کی غم گنانگار رہے سوکی بگوا دے غم گنانگار رہے طول گنانگار سخ گنانگار فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پس کہ چرتاتو دا کارنکا سود پرے نخود فَأَدَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ نو اعلان واری پا جنگ بانے طرف دا اللانا اور پیغمبر دا اللانا اللہ تر اعلان جنگ کے سودی چمال چی سود نپرے دے وان تبتم کتا توبه وستاسو د پریخده نفرکم روسو اموالکم نستاد پارا اصل د مالون ساسو دی اصل والا سود ماخلا چاله قرض ور کردی اخفل پیتی تی واخلا او سود پی ماخلا لا تظلمون تاسو ظلم مکوئی لا ولا تظلمون تاثر به ظلم نشی کیده او دیده نن مسلمان سر ظلم ودی کیگی الله ظالم نه دا خو تاسو منه چې هر څه الله کوي کنه دا زمونږ ټول ایمان نه چې هر څه الله کوي که خدي که بد دی ټول ذمہ الله نه نو دا نن چې مسلمان سر ظلم کیږي دا وجه سره الله ظالم نه خدا د ځان سره خپل ظلم کړی دی نو الله پہ ظالم مسلط کړی دی الله پہ ظالم مسلط کړی هم په دې صورت کې 254 نمبر آیت وګورئ 254 دریمه سپاره په کم مخ کې شروع کیږي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو انفقو خرج کوي مما داغه مال رزقنا کوم چې درکړې مې تاسو من قبل ان یاتی یوم مخې دین چې را به شي ورځ لا بیع فی نبوی اغسل قرطول په دې کې ولا قلتم انا بوی دوستی د مشرکانو ولا شفا نبوی اخلاصول د مشرکانو والکافر مظالمون من خلتون سرا اولگو مشرکان شفا سرا مولی کر مشرکان ولی دو مسلمانان دوستی خوبوی کنا ایو بایو واق بر باون علا بار یا تسالون وشی تپوس بایو بل سرکی گپ شپ بلگی با قاعدہ دو جنتیانو بایو بل سر دوستی بی لیکن دا کافران و مشرکان با دوستی نی دوستی و بدلشی با دشمنائی کتاب بیو بورا انشاءاللہ قرآن کے اشفارس بانوی دا مومنانو د مشرک شفارس بنی والکافرون مظالمون او کافران چی دی امدی دی ظالمان کافر تی ظالم وی والکافرون هم مظالمون او کافران چی دی امدی دی ظالمان دارنگی صورت آل عمرانو گوری آت نمبر 102 گوری یا ایوہ الذین آمن تقو اللہ و ایمان والاو اللہ نویری گئی تقوی اختیار کئی حق تقاتی مناسب یرد اللہ دا مخلوق خونتی میری گئی مخلوق نا یری گی سڑی دا اسبابونا اللہ اسباب نیستی مالی پتا باین دکشان دی برابر روشی مناسب یرد اللہ انچی بی اسباب تی یری گی دا صرف اللہ نو یری گا بل چانا میری گا ولا تموتن امم ریتاتو الا وانتم مسلمون مگر دا سیر کی تاسوی مسلمان غاڑا کی خدون کی واتتیم بحب اللہ جمیعا امان گلو لگوی پر رضا اللہ طول طول مسلمانان دی کتاب تراغون چھئی و اتفاق جوڑو اتفاق پا دی کتاب را دیخانا اتفاق پا نور کتاب نجوڑی گی و رائی چی اتفاق پا محاند مساند مفاند بانی مفاند محاند پا خدا خدا مفاند کتاب دی خبر مفاند لکل ری نو پا آئی بانی بسنگ دغوشی پا آئی بانی بسنگ اتفاق رائی اتفاق رائی دا اللہ پا کتاب چی دا مشرق مسلمان دیتا لا سوا چایی دا مشرق مسلمان دا مغرب مسلمان رائی دا دی دوارو پر سر آفیز دا یو جماعت شو دا شمال مسلمان بلکو آخری کے نارکے دا جو منو مسلمان چی دا لا سوای پا دیمانس که سور مسلمان لا سوا چولی دیتا دا رسائی وطولی ہوئی گوئی که دا اللہ خورا کرے پا دنیا کے چی کم دا وقت چاہ لاس کرے سا جماعت کرے قرآن والا جماعت تے خواہ ایسا تے تفرقی دا قرآن نا بہر دی کم چی قرآن وی دا یو جماعت تے کم چی دا نور دی دا تفرقی دی ولا تفرقو ہو را او تفرقی تفرقی مکی گئی سمانا چی تا دا قرآن نا جدا شی تا تفرقا تا فرقا شوی نبی اسلام چی ویلو چه زمان اومد با دری و یا فرقی کیگی یهود یو و یا فرقی شو نصارت دو و یا شو زمان اومد با دری و یا فرقی شی کلون فی نار الا واحدا هر یو با جهنم کی بیر یوینا صحابت اپوزگی چه من هم یا رسول اللہ اب سوک نبی اسلام وی ما انا علیه و صحابی آخالت چه زپا کپن ترکی ما ازما صحابه نبی اسلام سا کم کتابو اصحابه سا کم کتابو دکو کنا رستو چی خلقو کم دا نور سا جوڑ کرو ایسر گردوڑ تیار آلا ولا تفرقو اما جدا کی گئی نو جدا دی رسونا که جدا چن تفرقے بیا که جدا چن فرقے دا مومنان ته الله خطاب کوي واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې اس کنتم عادان کله چې وي تاسو دشمنان دی او بل فالف بین قلوبکم نو محبت واچو الله په منځړونو ستاسو کې نو ګرځې تاسو بنعمت په نعمت د الله چې قرآن دی اخوانا رونه شي په دې قرآن باندې خلک رونه کېدی شي په دورو کیسو کې څه کتارونه رونه کېږي ټینګه مفاد فر بې ځای کېږي او بل سره چا مفاد من نه وځي بیا به دشمنانی د قرآن کریم داسې محبت دی چې دا ختمېدونکی نه دی دا په قیامت کې معلومیږي ادا به انشاءالله په جنت کې تاته معلومیږي دا یو جماعت دی مضبوط جماعت دارنګې په دې صورت کې په دې صورت آل عمران کې 118 کې وګورئ مؤمنان ته خطاب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم و ایمان والو منی سی رازدار چی بیستا غنوی یعنی چستا اصول نمانی توحید نمانی رسالت نمانی بدعات کئی دار ایمان لگی پا دین بانی نو اغس را بگوار دوستی نکے بیتانا دا بطن بطوئی دڑو دوستا جگری دوست منی سی تاتو بیتانتا من دونکم دوستان بیستا سنا پاگی بان بیا تفصیل کئی مخیطا دارنگی آیت نمبر 120-130 کی گوری یا ایو اللذین آمنو و ایمان وارو لا تاکل ربا مخری تاسو مال دسود از غاپ مضافتا دو چند کولو بانی وطق اللہ اویر گید اللہ نا لالکم تفلحون خام خام کامیاب باشی کامیابی که غاره نو سود مکوا تو دی معامله فریدا ورنه تبا برباد باشی لگ صورت مایده او گوری اسی تیس پیل گور شی زا اکاون نمبریات او گوری یا ایوه الذین آمنو و ایمان والو تو مومنانو کنه مونږ ته خدای خبره کوي غوږ کېدی وته لا تتخذوا اليهود والنصارى منی و یهودیان نصرانیان اولیاء دوستان زمن مولیان صاحبان ټول یهود نصارا سره دوستی ټول منډی تړلی دی په دوستای کې بعد هم اولیاء او بعد دی دوستان د بعدو دي یهود نصارا خپلو کې دوستان ستا دوستان کېدی نشي و من یتولوا منکم او چا چې دوستی وکړه د یهودو نصارا او سره ستاسو نه و مؤمنانو نو فإنه منهم یقینا دی د هغوی نه دی دا مؤمن نه دی دا یهودی دی دا نصرانی دی ان الله لهدی القوم الظالمین بېشکه الله قوم نه کوي توفیق ورکوي قوم ظالمان دا ظالمان دي دارنګې نو دوه قسمه خلکو ته قرآن کریم خطاب کوي یو مؤمنان ته کوي او یو کافران ته کوي نو مومنان چه کم دی پا دی که بیاس کلو تا خطاب دی که چی سود مکوی کلو تا قرآن دا که کلو تا وی عملو که کلو تا بیانو که کلو تا وی دروغ موه وغیر داشتن خطابی او دیمه فرقه دا کافران دی منکرین دا قرآن کریم نو ایتا دا خطاب طریقه بل شانتی وی ایتا کل زجر وی او کل اغیتا تخویف ور که وغیره خدا سور چې کافران دي دا په څلور قسمونه په دنیا کې په هر زمانه کې نه نما او د نن نه مخکې مو د نبی اسلام زمانه کې اداغه نه مخکې مو او موږ نه بعد تر قیامت به دا څلور قسمه دي دا قران کریم ولې بیانې تاسو دا څلور قسمه فرقې چې ته وپیژنې ځکه چې تاسو سره معامله کول شې چې دوکه دي نه کوي ځکه د مؤمن صفات خو بدای چې به دوکه نه کوي دی به ایمانی نه کوي ار کافرانو او صاحب پتا سو بول چا دوکا مار دی دروغ جن دی بیمان دی پا دین بانی گٹی کئی پا دین بانی پیسی گٹی وغیرہ داد دی خلق ستا خیر خوانشی جوڑی دے بستا بدخوای دے بستا تبا کئی نو چه زان تیو ساتی من پا قرآن کریم کی صرف ترجمه نخو من پا قرآن کریم کی سڑی تا سڑی تو قو دشمن و نشان دی کو اوت که آقا بیاستن که پٹی کی لکه دا سو چه کرس پی پور پریده دا خاران چې سوي ولي سوي پیدن خرگوش چې نیسی یا ولي نو دا سوت ان لار چې په جاړه کې پټه شي نو خاران چې وګوري نو چې سوي کې نو خو نیمه نشي کنه او ډیر ستې دی نو ای نشته نشته انو توی لکه دیده دا وای نشته نو دا زناورو که مثلا سا اللہ پاک و شعور رو چو دی ناقوی که مانوی نه استرگی پتی که استرگی پتی که مانوی نی نو سپی تی چاپی رو دره جو چه اگا جار لطک پر که جدار توب که نو سپی تو نی غلان را گیره که دک کرنگی منگ تاستا اوه لی چه دام خیل تا قرآن کرمی دام دشمنان دی دام دشمنان دی او که دسترگی پتی چه نه دو تا نو گورم غرق برگی او باید نیسی اخوا دایو درو نیس پیچا پیرا خرابی بده نو قرآن کریم ده دقیقه رو نشاندهی کهی که ده تا او فیجن اخبر دشمنان ده قرآن پا مخالفینو که چه ده خدای ده کتاب مخالفی نو اب اساسم دوشی ها که تا ده اغی ملگره بیاتیگ ده تا بدوسه لیکن که تا ده اللہ ده کتاب تا بدار تا دوست که ده پیس حالت که نشی دی و جنزان پنوساتا او معامله چو ترکین لک پا طریقه بانی کوا داغی نه یو مشرکان دی مخالفین منکرین دو قرآن نه یو مشرکان دی یو مشرکان دی او دویم یهود دی او دریم نصارا دی او سالورم منافقین دی یو مشرکان دویم الیهود درم النصارى اتلورم المنافقین ٹھیک شو مشرکان بدی یو یو بانمونگ تفصیل کو دکہ دا یو نقصانی ڈل دا دا مسلمانان دا پارا خاص کر نو چلک مسلمانان تا فتح لگی چیزان تی نو ساتی چیزان تی نو ساتی مشرکان چا توائی اول دا تفصیل لکو مشرک وای چاہتا مشرک آغا چاہتا وی چی اللہ تا مخلوق پیو صفت کی شرک کی یعنی مخلوق دا اللہ صفت مخلوق کی پیغمبران دی پا مخلوق کی فرشتی دی پا مخلوق کی اولیاء کرام دی پا مخلوق کی جنات دی یہ سورہ چلی دا ٹول مخلوق دی کاسمان دے کسمک کے کاسمان کی کسمک کی دی یو اللہ دے باقی طور مخلوق غیر اللہ دی غیر اللہ لے یعنی مخلوق دا اللہ یو صفت ہوئی دی تو مشرک یا اللہ لے دا مخلوق یو صفت ہوئی ذکر اللہ پاک دے دا مخلوق دا صفات ہونا اللہ پاک دے چی اللہ دا مخلوق صفت ہوئی رشی اللہ دینم پاک دے چی دا اللہ صفت بلچالا ہوئی رشی اللہ یکتا دے پخپل صفات کے نہ دا اللہ صفت دا چا کے دیشی نہ دا مخلوق یو صفت اللہ لہ کے دیشی پوش پدی بانے نو مشرک چاہتا ہوئی چی دا خدای صفت بلہ ہوئی او یا دا یو مخلوق صفت اللہ لہ ہوئی زمان پدی ملکی مصیبت دا رہے چی پدی ملکی ما پرون ما خبرہ کروا چی شرک چاہ نہ پی جاندے دا من خپلا نہ پی جاندے با نور چاہتا سوا ما ما خپلا نہ پی جاندے زان توا ما انه تاسو موږ ته تاسو پیژنده به کېدې شي او موږ نه مانه پیژنده دا شرک موږ به شرک دې ته وی چې څوک وي چې خدایان دو دي یا شرک دې ته وی چې بت ته سجده کوي دا زمونږه عقیده وه توحید خو موږ نه پیژنده که تاسو چا پیژنده سو ما خو موږ نه په توحید باندې موږ پوهېدو چې توحید څه توحید نه نوم اورېدل دی توحید زم په کلي کې د یو سړي نوم نو موږ ویل توحید دا کا دی موږ د نور څه پته نه وه قرآن دا جب منکینا منک توحید ہم پی جان دیدہ منک شرک ہم پی جان دیدہ توحید اللہ یو منل فضات و صفات کے توحید دیتا نا چا اللہ یو منل یو خی کافران ہم منی یو خی اندوان ہم منی اسے ہم آئیو آئی اوپر والے کے انگریزان ہم گاڑی دوان نا یو منل نا یو منل فضات لکسن شزات کی یو منی داشتن بے صفات کیا منی شرک ستا ہوئی شرک دیتا ہوئی چی دا اللہ صفات بلنا ہوئی یا دا مخلوق صفت اللہ لوئی لکہ سنگ چھے دا مخلوق نائبان وی نازولی وی نائبانی وی نازولی وی وغیرہ نو چھے دا دے اللہ لم ثابت رو نائبان و نازولی نو تا بیام شرکو کرو اللہ دے آجز و گرن ذکر نائب خدا آگا چاہوی چاہ گا پلار کارکول نشی یا نائب دا آگا چاہوی چاہ پانا پنا را دی چاہ باغوان پنا را دی پا اللہ پنا را دی مرک پی را دی فنا پی را دی لکه تانیدار وی یوی نائبی جو تانیدار چرتا تلی یو کیس لا جو تانی تا سوگلار چی داغا نائب بات تی تانا برا پوٹا گوا خلی دارن تاتیلدار دے یو داغا نائب تاتیلداری تاتیلدار چرتا نیشتن نائب تاتیلدار داغا پا دای بانی کار کئی نو تاتیلدار خور دای حاضر زندر که دای نشی کنا انار کار کول شی نو داغا با نائبان دای خاما خا نو اشتوی دا اللہ نائب دے نو مطلب تا خو اللہ لیجو ثابت که کنا نو اشتوی اللہ پاک دے نسشی نپاک دے هم دک کنا چی انجز نپاک دے کنا نائبان نپاک دے نادول نپاک دے نو زمان دمال مصیبت داو چی نی توحید پی جانده نی شرک پی جانده دا شرک بیده تا چی زوگا چی خدایان کدی نو پا دید دقبانی خب یاد زو کافر نیشت پا دنیا که نا اگه وقت که زکر من مکیر کافرانم اللہ یو مانا او با من تفصیل کم اللہ یو مانا اللہ یو مانا خالق مانا رازق مانا مدبر مانا ارت مانا دا دیو جنا شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ دانا دیوبند دے نا پنج فیرے دے زکر دیوبند تقریباً سو اٹھار سو بہاتٹ کے غالباً وجود کراغلے دے دا دیوبند اٹھار سو بہاتٹ دا کم کال دے ہاں ہاں اٹھار سو بہاتٹ دا دو ستار پورے سو کالو شو سل کالو شو د مولیانو هر تک بیمانی ست سال دغه دیوبند کافرس د سل کالو چې دغه اٹھار سو بہاتر نه تر انیس سو بہاتر سل کال شوی دی پوه شو اس په خبره باندې یعنی دیوبند چې بنیادی خود شوی دی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه انو هغه اٹھار سو بہاتر کو نو انیس سو بہاتر کې سل کال پوری شوی دی دا سل کال به کم نه راغله دا خو یو نیم سل کال نه خبره اورېدلې ده انیس سو بارہ کے یو نیم سرکار ہوشو نو انیس سو ستارہ کے دا خو دو ہزار ستارہ خدا یو نیم سرکار ہم ندا کدا لاویلہ چی یو نیم سرکارہ یو سدہ سد سالہ یو پانزو سکارہ دا خو ہم نشتے خوشی سور دروغ دی سور بیمانہی پدی خلقو کنی دیو ددائی بنیاد پا دروغ بانے طول دروغ دروغ نو آگ وقت کے شاہ عبدالقادر جہل رحمت اللہ علی دا دیوبان دا جوڑے دون تقریباً سو پانو شپیتا کالا مخ کی اغمر شوئے دے شپیتو اویا کار تقریباً تے مخ کی اغمر شوئے دے دا اغا کتاب دے موضع قرآن تفسیر دے مختصر او دا دا شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی زیر شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی اغا تا امام الہن بے لکی گی دا اغا دا لاسا فدید اندستان کی دا توحید پرچار شوئے دے دا توحید وضاحت شوئے دے بلچہ ندے کڑے دا غنیز دے وقتی نو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بیا کتابو لکا تفسیر لکا فتح الرحمن افارتا جبکو دا غا بلزویو لکا تفسیر تفسیر عزیدی شاہ عبدالعزید رحمت اللہ علیہ افارتا جبکو او پوریم ندے لکلے سک پاتے دے تینا بیا دا اغا بلدو اشاره پیودین رحمت اللہ علی پردو کلو که خواهر تخت لبزی ترجمه هولی کنن دا لپس لانه به ترجمه لی که دا هر یا لپس دیر خط ترجمه را خو لیکن عام سره پای پویده نشی دو بیا شاہ عبدالقادر دهلوی دا اغا درم زیوله گیده نو اغا با مهار ترجمه هولی کنن دا موضع قرآن یولی کن اب آئی که اغا دیر کل ترجمه هولی کنن بلکه علماء داوی خدای من که دا قرآن کریم الفاظ ختم شی نو چې دې تفسیر دا چې کوم ترجمه را دا فارمای کې واړول شي د قرآن ته جوړې دی شي ډیره خپل ترجمه را نو اغلی کې د سورۃ بقره آیات نمبر 221 دلاندې آیات دې ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمننا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم دا آیات 221 دیلہ نیلی کی وی پہلی کافر اور مومن میں رشتہ ناتا جاری تھا وی اول اول کی دا مومنان و دا کافران فمینس کی ورک راکڑو کافران و مسلمانان لور کولی مسلمانان و کولی مسلمانان و کافران لور کولی بیا وی اس آیات سے حرام تہرہ کل چلایت نازل شو وی نتن کلو مشرکات نوی بیا حرام شا نه به کافر له ورکولې بیا او نه به کافر نه کول نه اوس ترو ته پورې بیا وایي مرد یا عورت دی شرک کیا که سړی شرک وکړ یا ښځې شرک وکړ نکاح ټوټ کیا یعنی مخکې مسلمانانو لیکن اوس یې شرک وکړ نکاح ختم شو ولې هغه مشرک شو سړی نو ښځه مؤمنه او د مؤمنه د مشرک نکاح نه کیږي یا سړی مؤمن او ښځه مشرکه شوه نکاح ټوټ کیا نکاح ختم شو بیا وایي شرک څه ته وایي نو شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور میں مانے خوش ہے شرک دانا چی شرک یہ کہ اللہ دو خدا مانے یا بت کو سجدہ کرنا نا شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور میں مانے شرک دیتا ہے چیز خدا یہ صفت بل چا کیوں گانے بل سوک عالم الغیب گانے بل سوک آذر ناظر مانے بل سوک مشکل کشاو داتا ہوں مانے وہ سے مانے خوش ہے صدی بانے د شرک تعریف داره دا او شیخ عبدالقادر جیلانی د شرک تعریف سکی او ای شیخ عبد منگ در مشتران دگو دیو ای مشایخ منو مشایخ تا منی شیخ عبدالقادر جیلانی مشایخ ده کنه ده آقا وی دا اگه کتاب الفتح فتح ربانی صفحه نمبر 78 که الفتح ربانی فاربای که ده اردو که ترجمه شوی ده فیوز یزدانی پویز یزدانی دا هغه تقریرونه دي هغې طریقه دا کړي دي چې کوم ځای تقریر کړی د هغه ځای نشاندهي کړي چې پلانکي ځای کې مې دا تقریر کړی او ټایم هم خیلی ورځې هم خیلی ده په بغداد کې مې کړی په مدرسه مې کې مې کړی یا پلانکي ځای کړی دی او ورځ دا وه تاریخ دا وه نو هغه دا یو تقریر کې وایي کل ما تعتمد علی صفحه نمبر 78 کې هر هغه شی چې ستا په اعتماد راغی چې دې ما د خیر او نقصان رسول چې بد اسباب وو فهو الهک دا ستا اله دی تا ته اله وی اگر که تا ته پخلی اله نه وای خو تا هغه اله ومنه فهو الهک دا ستا اله دی و کل شی تخاف منه و ترجوه هر هغه شی چې ته ترې یریږي بد اسباب وو او ته ترې تمه کوې بد اسباب وو فهو الهک تاو تا اله ہوئی استا اله دے کتیم وائیو کنا پخلی با خستا اله دے وائی بیا وائی قل اللہ اکبر الف مرتن فی قلبی کا اللہ اکبر زرزل وائی زرزل پڑکی چڑھ دیتا بدک پا اللہ اکبر اللہ دیر ہوئی اللہ دیر ہوئی زمان مخلوق تو لاجز اللہ دیر ہوئی مخلوق تو لاجز که پیغمبر دے که ولی دے که ولی اللہ اکبر کی که یو طرف تا اللہ لبڑائی صاحب ہے بل طرف مخلوق عجز دے اللہ اکبر اللہ دیر لوئے مخلوق دیر عجز نو زرد اللہ چڑھ دے صفا چیز تاڑے دیر گا نشے دے پت بو اللہ اکبر فسالور اکبر اللہ اکبر نٹھی کی گی جمعات کو غدم اللہ سے سالور اللہ اللہ اکبر وئی پنی نٹھی کی گی ستار آنا ستار آنا پا زرد اللہ اللہ اکبر میں ٹھی کی گی مشترکا و مرتن بلسان کا ایو ذلی پا جب امو آیا خیر رکھا جی اللہ اکبر اما تا صحیح اے تاکی حیاء نشتے تاکی شرم نشتے ان تقول لا الہ الا اللہ چی پخلی بانے لا الہ الا اللہ او پڑھے کے لیے بیا پزرگونو آلیہ نیولی دی و فی قلب کا الف معبود غیرو پزرکے لیے بیا پزرگونو نیولی چی داد دیدی مارے داد دیدی مارے تاکی حیاء شرم نشتے مشرکہ نو دے الہ مانا شیخ عبدالقادر جیلانیم کئی او د الہ مانا بل را کې په صفه نمبر 71 کې الفتح الربانی صفه نمبر 71 کې د الہ مانا هغه په بل طریقه وای یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احذر ایاتک الموت وانت علی ما انت فی اے خلق تا مختاجا او مخلوقات دی اللہ تر شریکان گردولی دی اے حضر او یری گاد دی خبرنا چرا بشتا مرگ اتو پری شرکیاتو کی پروتے لائن دلی لے الے کا اللہ بستا روح تونو بوری او نو بسر خبر کی پروت دی قیامت بانی ولی لئنو غضبانو علا کل مشرکن دکا اللہ غصد ہر مشرک تا دا اللہ غصہ پہر مشرک دا دیر دیاتا لأن الله غضبان علیکم مشرک ذکر چی اللہ غصہ دے ارے مشرک تا مشرک سوک دے موتامینین علی غیره مشرک آغا سوک دے چی دا اللہ نا بغیر پا برچ اعتمار را غلے دے چی دے مال فائدہ نقصان را تولے شی بغیر دا اسواب را دا مشرک دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اغم وی شرک دیتا ہوئی نظامن پر ملک مصیبت داؤ ابو جہل لا اله الا الله ولی نوی آد اله پا مانا پوید زبن خلق دی اله پا مانا نفیگی گردورتیای وطا کرد اگر دی اله پا مانا پوید دیو جن اگر لا اله الا الله نوی اگر لا اله الا الله ولی اگر بیا بوتان موتان تسیجدی نکولی زبن دبل مصیبت داره لا اله الا الله و یا قبرون تسیجدی کئی پیرام تسیجدی کئی چی تا لا اله الا الله وی چی اله صرف اللہ دے نو تو بلا دو اولویت سپت نور کے نبتا اغلا آغا فعال کے چاہ دو اولویت بھی سر سجدہ کا تکول دا دا اله تبکے دا اله نا بغیر بلچہ تسر رش کا تکولے نو دے ملک کی مصیبت داو چی دی باوی لا اله الا اللہ لیکن پڑھ کے بلا معبودینو پڑھ کے بلا آلیہانی ولو قرآن کریم چراغیں دے لے غشے ختم کرو دیلی آقا خبر ختم کرن در مکی در مشرکان تاسو او رای خدای من نکنن ای سر جگره خود نبی اسلام پدی کنو چه خدای نمانن ای خدای خالق من راضی که من لک صورت مومنون او گوری تاسو صورت مومنون پار نمبر 18 آت نمبر 83-84 وغیره قل لی من الارض و من فیها و دی چا پی اختیار کرد از مکا آتو چی پا دی کی اس بکا دی چا دا آتو دی کسی دی چا دی ان کن تو مومی تالمون کچرتاز پوئی گئی نبی اسلام تالاو یا مجال دینا تا پوسو کا چی اس بکا دی کسی دی چا دی نو سای قولون اللہ زرده چی وای بچا دا سین دا تاجیل دے سین دا تاکید دے یعنی خام خوابی ہوئی زر تر در بی ہوئی یو دم ہوئی چی للا خاص دا اللہ دی للہ خاص دا اللہ دی ای اللہ منہ کنی منہ اللہ یو منہ کنی منہ اللہ خو یو منہ قل افلا تذکرون اے والی تازو سوچ نکوی بل ورپسی قل من رب سماوات سبے و سوک دے مالک دا اسمانونو او سوک دے مالک دا عرش لوی ابو جہلا دزمکو او دا عرش مالک رب سوک دے نسے قولون اللہ زردے چوائے بچے خاص دا اللہ دی ارس دا اللہ دی قل افلا تتقون و اے والی نیرے گی دا اللہ نا بیاور پسے ہو گرا قل اور یہ قل سر ذکر کئی دا عقیدی باب کی راشی قل ویسے وطا فقبل ہوا ہے قل و من بیدی ہی ملکو تو قل شے سوک دے چے پلات دا گیری اختیارات داریوشی خزانے دی چا پلات کی دی ماردارول غریبول بیماری در کل راوستل در چال از کی دی ووی جیرو آغا داد پناور که مخلوقات لا ولو جارالی اپنانشور کل سوکو پا خلاب داغ که کچری تاز بویدون کی تا پوستو کا نسی قولون للہ زرده چوائی بچی خواد دا اللہ عرص دا اللہ دی اختیار دا آغا دی ورکولو دا غستو اللہ یو منن کنی منن دارنگی صورتی اونسو گوری تاسو سورت یونس آیت نمبر 31 گوری پار نمبر 11 آیت نمبر 31 پار نمبر 11 دمکیل مشرکان و قیدہ لگو گوری قل و پیغمبر تپوزو کا پیغمبر من یردقو من سماو الارض سو خوراک در تاسد برا دخکتنا برن باران سو کو رئی سبب در رزق عدلان نظرگونی سو کئی سبب در رزق ویخرج ام من یملک السماء یا سوک دے مالک داوری دو غگونو کی طاقت داوری دو چا در کردے والابتار او طاقت دل دو سرگو کی طاقت دل دو چا چولے بجاہل ومن یخرج الحیاء آسوک راو باتی معاہد مشرک دا ویخرج الحیاء من المیت او ویخرج المیت من الحیاء اسوک رو باتی مشرک دا معاہد نا ومن یو دبر امر اسوک تدبیر کئی دا ٹولو کارونو دا اسمان نا دا عرش انتر فرش پوری عرش سے فرش تک تمام کاموں کا تدبیر کرنے والا کون مشرکہ ابو جہل نو فذقولون الله ذره چې وای چې خاص د الله اختیارات دي الله یو منه کنه وای مونږ وای چې عرش فرش تک دا واستا غنی کوم منلو چرشه پرته خو هغه په دې په قران باندې پویدو دا خو هغه منلو فقل افلا تتقون وای ولن یری اذا الله نه ولد الله نه یری ول شرکیات کوئی بیانو نو جګړه د مونږه سر په دې نو چې هغه الله یو نه منو یی الله خالق نه منو الله ای الله منو الله خالق منو الله رازق منو خدا نور چې کوم لات او عزا او منات وغیرہ دای و سره شرکان کړو په صفاتو کې څوک دیو سي دي مارو څوک د بل سي دي مارو څوک د بل سي دي مارو لکه دن دی ملک یو بابا د بچور کو زیمار دی یو د خدور کو زیمار دی یو د دانولر کو دونه نونه کولر کو زیمار دی بل د خېټه درد زیمار دی ا بل د دشمن د تبا کو زیمار دی په دې ملک تاسو ګورئ قصوا قسم جوړ کړی دی د دې ان شاء الله رحمت الله علی غوی و ما من بلتن الا ولها الها ما یو کله ونې د هندستان کې چې د الها دشته د ار کلی الها دی هر کلی کې جدا د الها پراته دی خدای په خلکو یې کړو ابا بغانه به منډه ورسی دی به ته کولی نظر نیار به کو ګیاروی ور کولې سته به کو دا وجه سو اخیری غلطه وي اخیری غلطه وي د دې سورت یونس د دې آیت نمبر 31 د آیت نمبر 18 وګورئ لګو سورت یونس آیت نمبر 18 دا د لاندې د لوی مفسر امام رازی رحمت الله علیه دا قول لغونه د توایما آیت نمبر 18 فار نمبر 11 سورت یونس و یعبدون من دون الله ا دې عبادت کوي بيد الله نه ما دا چا لا ظلم چنه نقصان ور کول شي تا کې عبادتونه کی ولا ان فون فائدہ ور کول شي کې عبادت کی نو بیا سره عبادت کی وای قولون او وای مشرکان ها اولای شفاعون عند الله دا شف دا حضرات زمو شفارتیان دی الله سره کای خو الله د یی سیده وګرا د باقی مشرکان وی چې کای خو ارس الله خود دې په وسیله او ته مسلمان وای زاد مسلمان وای د قران نه لری وای کای خو الله په وسیله بابا اغه وی ها اولای شفاعون ان الله دا حضرت شپارسیان د منګه دی الله څخه منګه دی ته او دی الله ته لکه اوس وای ول جج له شری وکیل بن دی سي ول باچا له جی ډایرکټ لې شي وزیر ته بنوي الله الکه باچا ته څه خبر ده تفید دی او جج تا ستاره معاملې ده خبر ده جن له وکیل ذکر نیسی چې ستا معامله وتا بیان کی کنه تا تر به ظلم شوی نو ته خپل وزارت نشی کولی نو جج ته به وکیل ستاغه معامله څه پاکی بس او وزیر ابا وزیر ته به زه کوه چې بادشاه تا څه پېژنې چې ته ملک صاحب یې که ته خان یې او که څه شی نو هغه بیا بادشاه لاړ شي هغه ته وایي بادشاه ته وزیر وایي یاره صاحب پلان کې ملک صاحب دی ډېر دنیا دار پسې ملک دین خیر ټول هغه پسې افلان کی خیر ټول هغه پسې دي سم دي ټول هغه پسې دي نو ای خا او کنه ډیر خلک دی وته و یغه تا تر ملکه وای خره کنه هغه ته زمون ول سړی یاد کغه وای بادشاہ روګه دې ته دی لیکن چې چا تر ډله پرې نو بادشاہ او تا پیډ نه نه کستا ته عروپ تر هغه کوي زمون دا پریدو یو ځل جرګه تل و بوټو سیبلا بوټو ته پتا ته مارو سره متکبرو لور تاسو خو بوټو بډې ورنی نه خو لور خو لیدل سره متکبرو نو هغه بوټو چې بسره متکبرو بیا سړی ولا نو چې دی چې وخت هغه ته هغه ته چې هغه خور کوم 15 منټه صرف 15 منټه نو دی نو ځو ولا یو کس به خوخيار هغه زوی راشي او ته یو کار کو کنه تماشا وکړ ته وې زو زو وې دا خنه چې دی تلی دیل تکې نو هغه چې ول راوته لري نو چې څنګه لازم یو کې دیوته دا یو مشه ته السلام علیکم څنګه الله جی جوړه خیر بچی خدي نور کور کې خیر ره هغه وتا دی ګور خیر در دې تا دی یو چې دو درې مې دغه وای بس من بلاړ شو ها وی ول ته خبره وی بس 15 منټه کو دا خبره وی تا مله 15 منټه ټیم را بس روغه جوړو شو او تا مون ته بوز منګه بس ټیک ټاک شکر دې استاد ګور خیر بس من بلاړ وینا تا کې نه خبره کو یقینو لیدی نو بیا یو ګنټه خبره وختره وکړه وی پی جنرل شاید خود کار خلق دے نو بادشاہ لگو وزیر تا دکھو چی وزیر بادشاہ تا ته پیژني نو الله هم تا نه پیژني. ها اولا شفاعان عند الله دا حضرت زموږ شفارتیان دي الله څخه. جواب ته وګورئ قل اتنبئون الله و آتاس خبروي الله پاغ باندې چې نه ده پوه الله پاغمان فتوانو په ځمکې ستا د حال نه الله خبر نه چې تو دا زما وسیلې ځکه چې زه ډېر کته یم الله ډېر بره زما سوال ورته نشي رسېدی الله ستا د حال نه خبر دی په اسمان ځمکه باندې الله علم نشته څه سبحانه پاک دی الله پاک دی خبر چې الله ته علم دی و تعالی من شرکون ډیر اوچت دی دا نه چې سر دی صدا شرک شرک څه ته وایي شرک دک ته وایي وسیلو ته شرک وایي ستا هم دا عقیده راغله چې الله زما د حال نه خبر نه دی الله له دې عجز ثابت که کنه د مخلوق ونه دی وګڼو دا شرک دی پوه شئ د دې وجې تاسو مشرکان وګورئ بابا ته ډار به پیر بابا را مدد شي لیکن الله ته د پیر بابا پوجا یعنی بابا له الله له وسیلې دی بابا له وسیلې بابا حاضر ناظر مني لیکن خدای پاک حاضر ناظر نه مني په ذات باندې حاضر ناظر په اعتبار د علم په اعتبار د قدرت ها نو د مشرکان عقیده دا وه په دې آیت دلال دی امام رازی رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی او زمونږ د صحابه یو پښتون دی یوسفزی دی روشن خان بابا هغه کتاب لیکلی تذکره دارنګ هغه د یوسفزو تاریخ یوسفزی قوم تاریخ کې روشنی میکړه ډېر ښه کتابونه لیکلي نور هم ډېر کتابونه لیکلي په د پښتنو په دغه باندې ثابتول باندې ځکه کافران لګیا دي ای دا کوشش کوي د پښتانه دا ثابت د آریه قوم دی دا آریه قوم دی حالانکه موږ چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو نو موږ ولې دا هغه دا کوي ډاون کوي چې دا خلک دی د جهاد دا ماده ختمه دا بیکاره خلک دی نو هغه روشد خان بابا د پښتنو دغه نه مخکې هم ډېرو خلکو لیکلي خو هغه لکه په دې زمانه کې اوس مړ شوی دی اوس دېرش کاله به کېږي زمونږ یاد کې مړ شوی زمونږ لیدلی وو خو ډېر تکړه خان و د هغه علاقې تکړه سړی نو هغه لیکي وایي دا امام راضي چې دا هم پښتون دی هغه دا ثابتوي چې دا پښتون دی او هغه د امام ابوحنیفه رحمت الله علیه ثابتوي چې دا هم پښتون دی دا هم پښتون دی د هغه شجر نسب راغلی وایي دا هم پښتون دی پوه شئ نو امام راضي رحمت الله علیه هغه دې ملک ته راغلی بلکې په دې پښتنو باندې هغه احسان دی امام راضي شهاب الدین غوري نه مخکې په دې ملک باندې اته محمد ابن قاسم خو راغلی وو سن ته هغه سن فتحه کړې خو دې پله هغه راته خو بد ناکار خلک په هر یو زمانه کې وي کله چې ولید ابن عبدالملک مړ شو دې ولید ابن عبدالملک په زمانه کې راغلی وو د هغه نه وروسته چې کوم کښېنه سلیمان نو سلیمان هم ښه سړی وو بد نو خو د دې حجاج بن یوسف سره لږ نه لګېده ولې حجاج بن یوسف هغه به د چالیاد نه کو دا خو شاهزاده وو هغه زمانه کې و سلیمان د ولی درور وو نو هغه د ده سلیاد نیاد به نه کو نو هغه د ده ده ته غوسه وو هغه وایي چې ورځ چا دی که زه باچا زه به تا سره ګورم پړکې لکه دا نیولي وو نو حجاج بن یوسف خو د هغه دغه نه مخکې مړ شه د خلافت نه خو محمد ابن قاسم خو نو دې اوغت هلته کې هغه شهید خطرې کړ نو بیا اسلام ودرې شتاب شه په هغه علاقه باندې محمد ابن قاسم لاړه خو بهادر سړی وو نوجوان هلک وو نو بیا د هغه نه بعد تقریبا سیو سل کاله بعد یا دوه سوه کاله بعد د هغه نه تقریبا ۱۰۰۰ کاله وشو استاد حساب کوي سوره وشو ۱۰۰۰ کاله مخکې محمود غزنی په دې ملک راغلی او خو هغه به حملې کولې افیسې به وړې غزنی به آبادو لکه څنګه چې انګریزان دلته نار خوړل هغه دلته د اسلام دپاره څه داسې خاص کارامنده کړ چې د اسلام ته بنیاد ایښی دی ایا د اسلام دپاره څه اصول دا کړي دي او اسلام یې خور کړی خو د هغه نه وروستو شهاب الدین غوري ځکه دا محمود غزنوي چې و دا پښتون نه و شهاب الدین غوري بیا پښتون دی هغه چې راغلی په دې ملک باندې نو هغه څخه بیا اسباب کم شو نو هغه شکست وخوړ د دې د وجې واپس لاړ شکست نه وخوړ خو واپس لاړ ځکه دغه ورته کم و خوراک مراک ورته کم و چې واپس تللی دی نو بیا ورته امام راضي دي ورسه راغلی دی بلکې هغه کتلی وو امام راضي د هغه دوست وو ښه دوست وو عالم وو دوست وو هغه ورته بیا چې ته حمله وکړه په هندوستان نو شهاب الدین غوري وایي چې ما ته پیسې نشته امام راضي ورته زه له پیسې درکوم چې سوره وایي تاسو وایئ چې دا ملا صاحب ته د پیسې کمدان دور راغلی نو د هغه د دویم د دې شاید امام رازی رحمت الله دو زامن د دې او دوه سو ډیر لوی کروڑپتی عربپتی کروڑپتی هغه زمانه کې دا غت به لونه وي د دې دا زامن ډیر نیکان لکان او ډیر خالمانو نو هغه تاجر چې کله وفات کې د وفات د مخ کې هغه امام رازی را وغوښته وي دا خپلې لونه دواړه ستا زامنو در کومه وي دا په دې باندې مې پیرلو د هغوی دخه نو چې هغه ته واده شو هغې ته نو چې کله هغه مړ شو ټول مال جیداد خدای ته پاتې شه کنه د امام رازی رحمت الله علیه په هغې باندې ډیر لوی کرپتی عربپتی دغه زمانه شه نو هغې شابدین غورو ته وویل چې ته زه در پیسې در کوم ته حمله وکړه نو شابدین غور رحمت الله راغلی په دې ملک باندې هغه حمله کړې ده نو امام رازی رحمت الله علیه د دې آیت تفسیر کلی کی دا به د امام رازی لږ تعارف تاسو کوئی تاسو یې پېژنئ چې دلته په مشرانو کې ډېر تکړه تکړه خلک تېر شوی دی د پښتانه ډېر اوچت مخلوق دی ها خو په دې موږ دا ته ثابتوو پښتانو چت دي نور ته موږ سپک ګورو سپک قتل مسلمان ته ښه نه دي موږ صرف پښتنو کله تعریف کوو د دې لپاره کوو چې موږ وایو چې موږ کوم یو جذبه پیدا شي چې موږ هغه شان شو دا مطلب نه چې پنجابی کې سپک دی یا کنی بل څوک سندې سپک دی موږ هلته دغه نه کوو هغه مسلمانان چې مسلمانان زموږ ورور دي باقاعده خو د پښتنو لږ دغه ته ښه چې یو زموږ قوم دی د خپل قوم خامخا تړلې غوندې دغه ذکر کوي چې تعارف شي چې خلک یې وپېژني نو هغه تاریخ تفسیر لیکل تفسیر کبیر ورته وایي نو هغې کې هغه د دې آیت د لاندې لیکي د سورة یونس د آیت نمبر 18 د لاندې وایي انهم وضعوا هذه الاصنام دغه خلکو د مکې مشرکانو د بوتان چې ایښو ول اوثان هغه درګونه علی سور انبیاهم دا د پیغمبرانو شکلونه جوړ کړو د اولیاو شکلونه جوړ کړو و اکابرهم لکه لات او منات او عزا وغیره دای دغه شکلونه جوړ کړو د لات باره کې امام بخاری لیک کان الله رجلا صالحا یلو تو سویق لحاج دا لات چې دا نیک سړی امام بخاری لیکلی بخاری شریف کې په تفسیر د سورت نجم آیت نمبر 18 د لاندې افرایتم اللات والعزا د لاندې ذکی کان اللات رجلا صالحا دا یو نیک سړی کله چې مړ شو او یلوتو سویق حاجیان له به ستوان ورکړو ډوډۍ به خورو کله چې مړ شو نو خلکو د هغه شکل جوړ کړ دغه په غذای کې ودرو امام رازی رحمت الله علیه کې چې انهم وضعوا هذه اسلام والاوثان علی صور انبیائهم واقابرهم دا د چې کوم درګاونه ودرولو دا کبوتان جوړ کړو دا د انبیاو او د اولیاو شکلونه جوړ کړو وزعموا انهم متا اشتعالو بعبادت حاضر تماثیل او دا غی دا یقین و گمانو چې کله موږ د دوی په عبادت شروع شو دوی ته نه دوی نه درنیاز وکړو دوی ته سر کته کړو نو فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله نو دا اکابر دا مشرن دا اولیا دا دن شفارت الله ته کوي دا د مکې د مشرکانو عقیده ذکر کوي دا بوجهل دي وغیره د نن نه 900 کاله مخکې امام رازی رحمت الله علیه هغه وایي نو دای دا عقیده وه چې موږ کله دی تعظیم وغیره کوو نو دی به زموږ شفارت الله ته کوي و نذیرو فی هذا الزمان وایي د مکې د مشرکانو د شرک نمونه زما په زمانه کې 900 کاله مخکې یادی اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور اکابرهم على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله وان مدد مكه د مشرکان د شرک في هذا زمان زنګ په زمانه کې سشره اشتغال كثير من الخلق مشغول دل ډیرو ذات خلق دي بتعظيم قبور اكابر په تعظیم د قبرونو د مشرانو کې على اعتقاد ان په دې عقیده چې دا مشرکان اذا عظموا کل تعظیم کی قبورهم د دې اولیاء د قبرونو نو فانهم يكونون لهم شفعاء لهم عند الله نو دا اولیاء د شفاعت الله ته کوي دا دې عقیده وا وجه نو زمون په دې ملک یو دغه حساب دی وای مون خدای ته خدای نه وایو مون خدای ته سجدی کوو یا ته غلاف پیچو یا ته نظر زیاد کوو یا را مدد شو ته مون خدای ته خدای نه وایو مون وایو چې دا دغه شفارس کوي او د دې او دای په شرک سفر د تاسو ګوره خبره یو ده هغه خود دور فرق پکې چې غي لا اله الا الله نوي او نذکه شرک کا غي لا اله الا الله الله په معنا پویدل اخره وکنه اي پویدل نه بیا شرک نکو اذن مصیبت دا چې موږ لا اله الا الله وایو با قاعده محمد رسول الله وایو با قاعده لیکن کو شرک موږ شرک د دې وجنه د دې وجنه کله چې قران شروع شي نو بیا دای وای ير دای غلط وای دای زیاته او کاغه زیاته او جګړه د مسلمانانو دغه پدې کینو جګړه پدې کینو چې خدای نه مانه آی دا دې کوم جګړه چې خدای یو نه مانه نه خدای یو مانه خدای خالق مانه رازق مانه مدبر مانه جګړه دای پسې کوا جګړه دای په اولوہیت کوا قران کریم چې غیر ترغیب ورکړي نو سوال ورکړي لکه سورت بقره تاسو وګورئ سورت بقره آیت نمبر 163 وګورئ وإلهكم إله واحد او إله تاسو إله یو دی دا چې الله کوم الله واحد نو یې ځکه الله هو یوم انا وإلهكم إله واحد معبودكم معبود واحد نو یې ځکه خدای الله عبادت کو رزاقكم رزاق واحد دا نو یې چې رازق تاسو یو دی خو رازق یوم انا واشه إله إله یوم منا وإلهكم إله واحد او إله ساتو اجتروا ساتو اجتروا یکیو دے لا إله إلا هو نشتے بلا اجتروا بی دی اللہ نا والرحمن الرحیم دا اللہ مربان ذات دے او دیر مربان دے دیر مربان دیر مربان دارنگی دائی جگڑا پو علویت کیوا لکتر ساپاتو بوری آت نمبر 35 سور صافات پارا نمبر 23 آیت نمبر 35 د جهنمیانو د جهنم لو سبب چې ذکر کړي چې د جهنم ته ولې لاړه د جهنم ته ولې لاړه دا غي بیان کړي آیت نمبر 35 انهم یکنن دا مشرکان کانو دی اذا قیل لهم پارا نمبر 23 سور صافات سور یاسین پسې صورت ته اینم یک دندا مشرکان دا جهنمیان کانو دی اذا قلم کل چه بویل شدیتا لا اله الا الله نشت بل حجت را نشت بل اله بید اللہ نا یستگبرون دی بزاند غٹ گنا دا مثلی نمانا دا دین استقبار کو دین انکار کو دارنگی سورت سواد ور پسی سورتو کو رئی سورت سواد دا مکیر مشرکان جگڑا پس کیوا او تا ټول چې خالق الله من رازق الله من مدبر الله من آیت نمبر 5 د مکی مشرکان وی اجال الالهتا الہ واحد آی ګرځي دا محمد علی السلام ګړ حجتروان الہ واحد اجترو یک کیو دې ته وی چې دا یو الله اجترو دې ولدا لا توذ اصل دې دا سره پیدا کړی دا مونار با ابا سره فرض دا حبل بابا سره فرض اجال الاله ته الہ واحد اگر زید محمد اسلام گن حج تروان اج تروا یک یو د سوچ یار سای والله کای و دا ولیا الله سره پیدا کړی اوس وای ان ها دا له شرع جواب یګن دا او شید ناشنا دا خو ناشنا خبرې کوي اوس وای ناشنا خبرې راوړي دي پنج پیرو دی پتی صورت وګورې صورت زمر آیت نمبر 45 وګورئ پیزو سال وستم چې جګړه پس کیوا پار نمبر 24 آیت نمبر 45 ودا ذکر الله او کله چې یاد کړی شي الله وحده یکیو چې توا چې یو الله دې تروا دې مشکل خوشاله بس مخلوق عجز دي نو ايش ما عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره تنگشي زړه کسانو چی من روی پا آخرت بانی ری تنگ شوی دا یو مسئله ذکر دا نوری مسئله نیشته دا موز مسئله دیو کی دا روجی مسئله دیو کی روجی بختارا می اشرا روانا دا مسواق مسئله دیو کی بلا فایدی دی پکی دا او دست تری چی دیمم تاو خی دا یو مسئله ذکر دا ری تنگ شی نو پتا بری پوش شوی دی دا سر دا سوک دا قیامت نمانی دا دا قیامت دا منکر نخرا چی پا توحید بان تنگی گی پا قرآن تنگی دا قیامت منکر سر دی و اذا ذکر الله وحده او کل شیار کرشی الله یکی واد چیو الله جتروا دے مشکل کشا دے داتا دے حضر ناظر دے تو اشمازت قلوب اللذین تو تنگ شی زڑو ندا کتانو لا یؤمنو بالآخرہ چی مان رو لی پا آخرت باندے و اذا ذکر اللذین من دونی او کل چی بیان کرشی آکتان چی بیدا اللہ نے رحمت کئی دا اولیاء و دا دروغ کرامات شروع شی پا کرامت با انشاءاللہ تفسیر کم چی کرامت وی ستا د درو کرامات شروع شي چې نور را کوس کړو زمکه تا او بیړای راستی وا او کچکولی په نورې خو د درو خیسه او دا جن دی وي خدي ته شلونه کړي نو بابا جی وته وي چې دا اتم بدی دی وشي نو هغه ما لور شو نو بابا ته دی بیا بابا جی لا او بابا جی غوسه شو دي نو چې بر الله ته ویل چې الله درس وکړو په دې نصیب کې نشته لوه محفوظ کې باندې ښا یو مټه واله لوه محفوظ ته لا ترسو ارته ولا اتزه مولیکل ویزا به کوته ورشه ای جړ ته جړ مکه ته ورشه کوته ابا چې کوته له نه توړ ده من شوی دي دا کسی وی دې ملک چې کله ته ریوی دا کسی وی اوسم چې کومه قران نشته نو مولان صاحبانم دغه کسی کې یا سر په شړای سر په شړای سر په ډکای کله چې قران شروع شل پته ولګی دا اڑے تنگی کی بڑی مسلو بانے و اذا ذکر اللذین من دونی او کل چی یاد کرشی آ کسان چی بیدا اللہ نے رحمت کئی دا غی کرامات دا دروغ شروع شی نو اذا ہم یست سب شروع نا نو اصحاب دیوی خوش آ رہا شو او کنا اولی آدی کنا او کنا لوی قلب دے کنا او کنا دو دور کا بیڑا او رائستے دوی کنا بابا جی دا بابا جی دے چا رائستا ہو دا رنگی نو حالی سا ہو پل زینی شی بچ کولے دارن یونس علیه خپل ځان نشي بچ کول د می خېټ د نشره دا ټول قران کریم به تفصیل کوي دارنې سورته بنی اسرائیل وګورئ په لسمه سپاره خبره جګړه په اولیت کې وا هغه خدای یو منا آد نمبر 46 وګورئ خدای یو منا خالق منا رازق منا پوښ لیکن الیه نور بصرب جوړ کړو الہ یو الله نه منا وجعلنا على قلوبهم اگر ظلم من پرود مشرکانو باندې اکنه تن فرد ایب قهو چې پوی نش په قران باندې او فی اذان وقرا ابو غوند کی درن والده و اذا ذکرت ربک فی القران وحده او کله چې بیان کی ته رب صاحب قران کی یک کی وال تو یو الله جترو ده یو الله داتا ده یو الله مشکل کشا ده ولو على ادبار نفورا وګری په خپل شاګان باندې نفرت کوم کی نفرت کوي وای نه من دا خبره ارته منو خدای یو خبره وای نه من دا نه من وای دا غلطه وای ولو على ادبار نفورا وګری په خپل شاګان باندې نفرت کوم کی دی مثلا نه تخدی یا دا نه منی نو جګړه دا غي سر زمنګ د مسلمان د نبی رسول الله ملګرو پدې کینو چې الله یو نه منو یا الله الہ نہ من الله الہ من خو نور سر الہ جوړ کړو دا د تد دي مار دا بچو دي مار دا د پلان کو د خود ور کول دي مار دی وغیرہ وغیرہ واجه اوس تاسو خو شرک او پیژن دا کنه چا چا پیژن شرک ها شکر دی او د شرک اقسام لګو پیژنې اوس په لګو وضاحت کوم دا ډر لګه زیاته ضروري ده دا فرض معنی کی وی چې لګه خوف یې نه د شرک اقسام په جنې مشرک هو په جن کنه او د شرک اقسام د شرک دوه قسمونه دي غټ غټ یو ته ویل کیږي شرک اعتقادي هغه شرک چې د ای تعلق د عقیده سره وي په عقیده کې شرک راشي سړي شرک اعتقادي اگر شرک چې دای تعلق د عقیدې سره وي په عقیده کې د سړی شرک راشي او دویم د شرک فعلی اگر شرک چې دای تعلق د عمل سره وي یعنی سړی هغه عملو کې سړی یا قضا هغه عملو کې چې هغه د خار د الله لپاره دی څو قسم شو دعا کم کم شرک اعتقادی او شرک فعلی بیا دا شرک اعتقادی جده دا پسنور قسمه ده خان اس لگزیات وزاد ده خان دا شرک دو قسمه اولی کل شرک اعتقادی یو اشرک فعلی بل بیا دا شرک اعتقادی جده دا پسنور قسمه ده یو ته ویل کیږي شرک فی العلم، چې الله طرف صفات د علم کې بل څوک شرک، یعنی اقتداد عقیده دا راشی لکه څنګه چې الله پر ته پوه داشن، بابا پر ته پوه داشن، پیغمبر پر ته پوه داشن، ولی پر ته پوه، دا رنګه فرښتہ پر ته پوه دا شرک فی العلم، چې الله طرف زمون خدا عقیده چې الله پر ته پوه ده کنه، مخلوق دوره پوه چې سور پورې الله خبره، چې الله نه خبره، نه پیغمبر خبره دی شي، نه ولی خبره دی شي، نه فرښتہ خبره دی شي، شرک فی العلم په صفت د علم کې د الله سره بل څوک شریکول. دویم د شرک په تصرف، تصرف وی وی اختیارات ہوتا، یعنی الله سره په صفت د اختیارات بل څوک شریک کیلا کوم خو چې الله مالک د خیر او شر دی، کچاله خیر ورکړي، کچاله شر ورکړي، کچاله بچو ورکړي، کچا ناقلی، کڅوګ روغی او کڅوګ رنزوری، کڅوګ مادارای، کڅوګ غریبی، کچاله بادشاہ ورکړي، کچاله بادشاہی، خدا عقیده د مسلمانانو د دا خبره چې بل څوک هم شته چې هغه مالدارون هم کولی شي، غریبان هم کولی شي، هغه بیماری ور کول هم شي، در کول هم شي، هغه تباه کول هم کولی شي، اوچتول هم کولی شي. دې ته وایي شرک فی التصرف، الله تعالی په صفت د اختیاراتو کې بل څوک شریک کړه. بل څوک څوک وو؟ یا پیغمبر وو لکه د عیسایانو چې عیسی علیه السلام، او دارنګې یا بل یا د مکې مشرکانو اولیا یې ځای کړو، الله تعالی شرکان کړو. شرک فی التصرف. درېم دې شرک فی الدعاء، دعا یا دعو مانا رب خواستن، رب ادکولا چی پسیپت رب ادکولو کے بل چک شرک کیا اللہ ترا زمان خدا قدا چی اللہ دنگ آواز اوری زمان بانی عالم دے زشیار زائما نو کدن پر بیمارے کے نشدو تا آوازو کم نا اللہ دنگ آواز اوری زمان خدا قدا را ار ځای نه اوري، د مینه خېټې نه اوري، دا د مور په خېټه کې مونږه ویني، زمونږه اوري هر څه د مور خېټه کې. نو چې دی اوسړي دا خېل راشي چې بل څوک کوم زما واز د ار ځای نه اوري، نو په صفت د بدنه کې د الله تر بل څوک شریک کړ. او څلورم شرک فی العبادت، عبادت عجزی ته وایي. وشه د بار درې جوړه تفصیل به بیا کوم، مینا تما او یار د خدای ته دا څلور شرکونه شو، د شرک اعتقادي قسمونه، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، او شرک فی العبادت. تاسو شرک فی، شرک تصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت. ٹھیک شو؟ اوس په دې یو لږ تفصیل کوم چې قرآن کریم دا یو یو په قرآن کریم کې څنګه کوي. کله کله قرآن کریم مکمل صورت په دې باندې راوړي، مکمل صورت په دې شرک فی العلم باندې، لکه سورت کهف. سورت کهف کې سلور اوچت مخلوقات دغه ذکر کوي. اصحاب کهف دي، دغه ولایت هغه د قرآن نه ثابت دی چې اولیاء دي، لوی اولیاء. او بل دی نبی علیہ السلام چې پیغمبران سردار دی، او بل درم موسی علیہ السلام او حضرت السلام پیغمبران دی، او څلورمه واقعه ذوالقرنین چې بادشاه هم دی، څوک پیغمبر دی، اکثر وایي پیغمبر دی، بعد چې ولی دی، کاړو پیغمبر دی، ولی خدای دی کنه. نو پوره صورت په دې راوړی چې وګور هغه د ځان د حال لندې خبر شي، اصحاب کهف د ځان د حال لندې خبر شي. نو چې اصحاب کهف چې داسې اولیا چې قرآن هغې ذکر شي اولیا دي، هغې د ځان د حال نه ندي خبر شوي، نو بل څوک دی؟ بل څوک دی چې هغه متصرف شي، چې هغه عالم الغیب شي؟ په غار کې درنه شوي دي آد مرونس کوي وکذلک باثناهم لیتسالوا بینهم قال کم لبثتم قال قالوا منهم کم لبثتم قال لبثنا یوما او بعض یوم وکذلک باثناهم د کرنګ څنګه جیو د تړو داسه می ژوند نکړو او فامې سولا لته تعالو بینهم د دې فرق یو بل ته پوسو کی قال قال منهم او یو ویل کې دین کم لبستو سور وختم تیر کړ په دې غار کې راو به خیر سور د کاپ راو به ات نمبر 19 کم لبستو سور وختم تیر کړ دې ات نمبر 19 راو به پندرو پارا آیت نمبر 19 قال قالوا منهم او یو ویم که دینا کم لبیستو ما تو رو وقتم تیر کرده نو قالو لبیستن یو من آباد یو ما وی دی من وقت تیر کرده یو رد یا سی صدر وزی یا یو رد یا نیم رد پروندی وقت راغلو ابیار وزیو گوری آیت نمبر پچیسو گوری اللہ سوئی و لبیسو فی کافی ما آدھائی وقت تیر کرو پغار فل کے سلاتا میتن سنینا دریس وکلونا وزداد تس عزیاد کئی پی عربونا تین سو نو کار قرآن وی تین سو نو کار اولیاء دا زن پتہ لگی اپا قبر کیوں ندی انشاءاللہ تفسیر امروم ندی مروم ندی او ددی مروم ندی دا قبر دا زبکی دا پاس ندی پس بکی دن نم ندی نو پا دریس وکار نه او دن دا پاس دریس وکار زن پیسا او دا انگریزی صاحب بان دریس وکار پا دریس وکار که رشوی امسودالا دا شپشوی امسودالا باران بمشوی گرگر مراغلی یخنی مراغلی جمع مراغلی گرمی مراغلی دا زلزلی مراغلی دینه دی پوشوی نو اگر مر ولی چه کبر که استاد آل ناس خبر ده نو دی پا دی طریقه دا اولیاؤنه نپین المغیب اکرا بلکل پا پریکٹیکل طریقه بانه تیوری کلنا پریکٹیکل طریقه قرآن کریم پا دوار درگی پا پریکٹیکل طریقه هم کئی پا تیوری کلیم کئی تا خس تیوری وایا کنا دا اوی تیوری دا بیات استاد همه تا شکی دی اوی راده چوز پی تجربه کو زنگی استاد منگ تی دقا جوڑو منگ تی هایدروجن گیس جوڑو مخیتا او زبا مخ که اکثر ناسو ما کم چی بلک تاسو کیون داستی کم تلائی گیا مخ که ناسی او رستو بگی باچان ناسی و باچان تیب ترستو که نا اگا باچان تا بیاغاگ نکی اچه کم تگره مخ که دای مخ که تناسو ما ایو دری کتان دیسک بینچو پای منگ ناسو نهم کیون کل اسم کیون منگا ناگا منگ تا مخ که شی جوڑو ایدروجن گیسا ناگری نور افوانو اگا سیدن خوب پکی داغبانوار چی تسلی کلیو اگا واجر پا اگا شی سرائی که سرائی واتو کنن سرائی ناگا پیپو تو دشان تل مخت دیو بلیو شیو جار اگی تا او سا اگا دا چر کرن چیر دا افکار نگیس کنن وی گوره چیر دا گیس جوڑی که کنن ویچی تیلی ور تا کرن اگا یو درش شو دور دازو شای دروجم بامو چی دن دا مخونه مخت دا مخونه نو آقا وا پریکتی کلو نو قرآن کنو دا پریکتی کلو خول چیو گور از خوابی که هبتا تیوری کلو خوبا که پری آقا تم تیوری تم خی و پریکتی کلو مالان که تیوری مخی بگار و مگر پریکتی کلو سی و من می پریکتی کلو مخی که خیر ده خواشه آت نمبر پچیس که ولی بیسو فی کافی ما آده درنگ تیر کرو وقت تیر کرو پا غار پل کی تلاتا میاتین سینین دریسا و کرنا و دادو تیس خان او زیاد کئی پی عربو نا تین سو نو ازان دار نا خبرو بل اگر آر دویم نبی علیہ السلام دا پیغمبران سردار دے آر نمبر تیس اگر آر اوپا دی صورت کے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنَ اما ایو کارتا انی فعلون ذالک غدا چیز کون کے دی کاری ما سبا تا تا سبا پتا نیشتا پیغمبر دا سبا تا نی خبر چی سبا بس کی گی تا تا پتا نیشتا وما تدري نفس بماذا تكسب غدا سورة لقمان آخری آیات دے و فوش تی ایسی او نفس وما تدري نفس نپی جنی نپی گی ایسی او نفس تی ماذا تكسب غدا سبا کئی سبا ایسی او نفی غبر نبل نو نجمی پس پی گی نجمی آتی تک جا گئی نو کل سامی اگری و کل غلط شی لیکن کل سامی اگری غلو گوری غب پویا پارتوانی حالانکہ حدیث کی را دی من آتا کاہن انسوک چی نجمی سا را گلاغن ایک سوار دا او داغت تصدیقو کن نو دی سڑی پا قرآن انکارو کن دا مسلمان پاتی دی شو سران اوہ پیغمبر تا اللہ وی ولا تقولن اموہ پیغمبر لیشین یو کار تا چینی فعلن ذالک غدا چیز کونکے دی کاری ما سبا تا تا سبا تا فتا الا انشاءاللہ مغروایا چی انشاءاللہ کداللہ خوخی تا تا سبا پتا لگ چی سبا تا جوندے پاتے کی دیشی یا نا یا سبا تا دا کار کولشیو کنا دکا کول کونکے خوالا دے یا سبا را دیو کنا قیامت قائمی تا تا سبا تا فتا نو چی دا پیغمبران سردار نبی رسام تا اللہ وی تا تا سبا پتنیشن بل سوگ چا غالب لگئی بلا واقعہ ذوالقرنین د موسی علی السلام چې وګوره موسی علی السلام د حضرت علیہ السلام په کارونو باندې پوه نه شو. حضرت علیہ السلام او موسی علیہ السلام واقعیا شروع شوې ده د 8 نمبر 60 نه ایودری ته بوته موسی علیہ السلام تقریر کو یو ځای کې نو چا تپوس کې چې نن په دنیا کې لوی عالم څوک دی هغه ته یې زه نو خبره ټیک وه ځکه د پیغمبر نه زیات علم د هیچ چا هم نه یو خو زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې د مسلمانانو وایي آتب بن برخیا څخه زیات علم و سلیمان اسلام نه سورت نمبر کې به انشاءالله موږ تفصیل وکړو وایي آتب بن برخیا څخه زیات علم هغه ته وایي اسم اعظم دا عقیده د مسلمانانو نه ده ګوره چې یو امتي څخه د پیغمبر نه زیات علم وي پوه شوې دا عقیده نو موسی علیه السلام چې وایي زه نه هغه ټیک ویلو خو هغه د موسی علیه السلام مطلب و علم د شریعت د علم تشریعي کې هغه زمانه کې څوک هم د هغه مساوي نو د هغه مساوي نه چې د هغه پس نیم هم څوک نو د پیغمبر علم ډېر زیات دی خو بعضې علوم داسې دي چې هغه د دې نه هټ کړتي دي لکه نن سبا د ساینس علوم دي وغیره وغیره دا جدا علوم دي دا تشریعي نه دي دا دنیاوي دي نو الله پاک مبتلا کې دا تاسو وکړو تا به ویلو چې او په علم شریعت کې زما مساوي عالم نشته تا دا نو تا د علم د کلي ځان ته اشاره وکړه چې او زه عالم په ټولو کې لوی نو تا نه او سړی شته زیات کوی چې هغه ته بعد علوم شته نو موسی علیه السلام ورته ماته وخه نو الله ورته چې تا ته خیمه وی چې زه یې وګورم چې زه ته تپوس وکړم وی هغه به تاته میلاوي د دوو دریابونو په خوا کې چې یو ځای کېږي یو ځای کم ځای هلته به تاته موسی علیه السلام ته ویي چې تاته به هغه معلوم شي خو د هغه نښه به دایي چې تا ځان سره مایې اخیستې مړ مایې او هغه کله ژوندی شي اوبو ته ټوپ کې دکه ځای کوي نو دی روان دي تفصیل به انشاءالله راشي خیر هغه سره ملاقات کړی دی هغه ته خدای میلاو کړی دی هغه ځای کې نو هغه ته ویلي چې ته ما سره ځکه نه ټینګېدې چې ته ما نه تپوس کې بېځایه اده شاګردای د استاد اصول دانی ته ما ته پوښتنه کوي دا ها زبا ته بیا تفصیل کوم استاد یو خبره شروع کی نو په شاګردان کو وسوسې پیدا شي چیرې او غریب په نه خو هغه نه اوریدلی ا دغه صبر نو کی کله کله تفوس کی دا ته بالان کی دا خنه ده لکه صبر وکا دا خبره به تاسو پاکه ان شاء الله استاد په دې پویږي به تاسو پاکه نو موسی علیه السلام چې ددا علوم د شریعت نه هټ کړی وو نا په دې پوهېده چې د ځکه نه یو کار وکړه نو موسی علیه السلام ته خو به هغه ناروا ښکاري نو ما نه م تپوس کوي وایي نکه لن ته تطیع ما یسار ما سره ته نه شي ټینګېدی ته ما سره نه شي ټینګېدی هغه ورته وایي نه زه به خیر انشاءالله ته به ما صبرناک وینې زه به تپوسه نه کوم خو بهرحال روان شوي دي نو هغه یو کشتۍ سوری کړه کشتۍ کې دواړه هغې سوری کړه نو موسی علیه السلام ته تپوس کوي چې لقد جئت تا خو یو ډېر ناروا کار وکړه نو ته ګورته ته ما ویل نو وایي زما خیال نه بیا به نه کومه که بیا مې وکړه خیر ما دا معافي وکړه بیا یو هلک هغه وجللی حضر علیه السلام نو بیا یې تپوس کړ دا خو تا ناکاره کار وکړ وی ګورته ته ما ویل نو زه بیا به نه کومه دا آخري ځل دی نو په آخري ځل باندې یو دیوار یې نیخ کړ دی نو بیا یې تپوس کړی اعتراض یې کړی نو په ثابته دا شو چې موسی علیه السلام که عالم الغیب هغه خو درې واړه کارونه جایز کړو خو په ځاره باندې ناجایزه ښکارېده نو که موسی علیه السلام عالم الغیب وې نو ولې به پس اعتراض نه کړ او بیا هغه حضرت علیه السلام وایي وما فعلت عن امري دا ما په خپل رای نه دي کړی بلکې دا ما ته الله ویلو وما فعلت عن امري دا ما ته الله ویلو آت نمبر 82 کې نو ثابت ده چې وګور نه موسی علیه السلام عالم الغیب و انا حضرت علیه السلام عالم الغیب دی درې واقعې شوې اصلور مواقع ذکر کئی دا آیت نمبر 83 نا ذکر کئی دا ذوالقرنین چی اکثر خلقوی دا پیغمبر دے او بعد وی پیغمبر نا دے ولی دے نو که ارنگ که ولی دے که پیغمبر دے لیکن قرآن کریم وی آیت نمبر 93 کے درم میشن یو میشن پا قبلہ تلے فتح کرا بل پا مشرق تلے فتح کرا بل پا شمال تلے دا شمال تا چی تلے ال تکی بیا اغه نه ده په خبرونو پوه ده او ده دای په خبرونو پوه ده لا کادون يفقهون قولا آیت نمبر 93 کې لا کادون قریب نو فریقین یب قهونه کوله چې پوه شو دی په خبره باندې نه غیر د په خبره وو نه د دای په خبره نو کدی عالم الغیب پیغمبر عالم الغیب یا ولی عالم الغیب نو خبره خو پرې ده د په خبره خلک پی پړه خلک پیږي وځي نو پورا صورت په نبی علم غیب باندې صورت کها فراوړې صورت کا پورا صورت فراوړې په نبی علم غیب باندې دارنګي پدی نبی علم غیب باندې اشراف اربعه اصلور اوچت مخلوقات چې کوم دي دا غي نو دارک نفی کوي دل بغیب لکه دې صورت بقره کې صورت بقره کې نور 32 پورې دو درسم نمبر آیات د فرښتو نفی دل مغیب کوي چې الله وته وي چې ام بیونی بی اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین ار نمبر 31 کې نو قالوا وی فرښتو سبحانك پاکی تعالی لا علم لنا نشته منگل علم الا ما لم تر مگر دا چا منگل را کړی دی ورا یعنی منگ عالم الغیب نیو فرښتو وی منگ عالم الغیب نیو انک انت العلیم الحکیم بشکت خاص پو ایک بات ور ته علم غیب او ته حکیم ذاته بنگ نیو فرشتو کی جبریل السلام هم دے اسرائیل اسرافیل السلام هم دے میکائیل السلام هم دے او درائیل السلام او ټول پر دې پزرګون وای وای لا علم الله من ته علم نشته ها هغه علم نشته تا من را کړ دې نو علم غیب نشه کنه و علم اتائی خوشته نو علم اتائی شته خو علم غیب خو نه ده کنه علم غیب خو دی ته چې تا ته چانی درک په خپل دی غستی په خپل تا ته حاصل شوی نو هغه علم غیب کرا دی علم اتائی علم غیب نی دی که فرق شته ځان تفصیل بیا تا کوم بیا دارنګ اوچت مخلوقات په مخلوق په دویم نمبر ذکر کوم گا پیغمبران ټول پیغمبران سورت مائده 109 وګورئ د ټول پیغمبران نه په علم غیب کیږي آد نمبر یو سر نه یوم اجمع الله رسلا یاد کور چې جمع بکی الله ټول پیغمبران د آدم با منوال تر نبی اسلام تور چي دي فیقول ابوی الله یو یو ته بل فردن فردن بل الله دی ته پوز کی چې ما دا وجب تم څه قبولتیا شی وستاسو تاسو مثلا توحید بیان کړی وا چا منلو چا نو منلو نو قالو او بوی ټول په یو ځل باندې ټول په فردن فردن وای چې لا علم لنا نشته موږ لیلم موږ ته په دې چې پلان کو منلو چا منلو چا نو منلو دا خبر ټیک ده تاسو وای ټول به وای چې موږ د په دې چې چا منلو چا نو منلو دا ټیک ده دا ټیک ده نه دا د قران نه خلاف خبره دغه قران کریم کې خدا دی اپ احادیثو کې را دي چار پیغمبر وځي چې پلان کې منره پلان کې نه منره پلان کې منره پلان کې نه منره نو دا څه مطلب د دې وجه دې دا باندې مدارک تفسیر نسفی امام مدارک تفسیر مدارک امام نسفی رحمت الله علیه ابو البرکات رحمت الله علیه دا لقب دی هغه ذکر کوي چې لا علم لنا بما احدثوا بعدنا لا علم لنا بما حدثوا بعدنا من تفات دیشته پاغه باندې کمی نوی نوی نوی طریقې زم نه بات کړې مطلب چې موږ جوان دیو خو پلان کو پلان کو ا موږ تفات را دا تاسو مطلب چې تاسو نه بعد د ایسه څه کړو ما دا وجب ته مطلب دا تاسو د مر نه بعد تاسو ته چې تاسو نو د ایسه کړو ټول به ته چې موږ تفات دیشته زم د مر نه بعد چې د ایسه څه کړو نو ثابت دا شو که پیغمبران عالم الغیب وي حاضر ناظر وي نو بداول وي ان کان تعالی عالم الغیوب یقینا ته خاص پوهه پارت باندې او دویم لوی اولیا دي لکه زور د کهف غا تاسو ولستل چې وګور هغه درې سوه نهه کاله ودی شي او چې راپاڅېدلي وایي قالو قبل لبثوا قول لبثنا یوما ابدا موږ یو وخت ورځ تېره کړه یاد ورځ عیسی دارنگی فرشتی فرشتی لوی مخلوقات دی لیکن آیت هم پتہ نشتا سورت مریم وګورئ تاسو له آیت نمبر 63 وما نتنزل الا بامر ربک جبریل السلام دې راغله سمودا نو چې ګر جبریل السلام راغله نو نبی السلام وتوی چیرورا روزانه راځه کنه زه تا پر ډیر درد کړیږم، زه تا پر ډیر درد خفه کیږم، او ته زما طاقت نشته چې زه روزانه راشم، زه د الله په حکم راځم. لو ما بین ایدینا، بیا الله له اختیار دی هغه چې مخکې زموږ نه وو، وما خلفنا د هغه چې وروسته موږ نه وو، وما بین ذلک او د هغه چې په منځ دی کې دی اختیار ټول د هغه دی. مطلب دا دی چې زه نیم خبر، ما ته پته نه لګي، زه مختارم نه یم، ظالم الغیب هم نه یم. وما کان ربک نسیا، او نه رب ستا پرېښودونکی چاله هیرونکی چاله. دارنګې صورت سبا وګورئ تاسو، صورت سبا نبی دل مغیر فرستونا آیت نمبر 40-41. ویما یحشرهم جمیعا، او یاد کو رہا چی جمع بکی اللہ ٹول، ثم یقول بیا بوی اللہ فرستو تھا ہا اولائے ادا کرتا ہوں چی ستاسو عبادت کو او بو دی سبحانک فاکر دل انت ولیونا، تزم گا مددگار بی دین، بل کانو یا بدون جننا، بل دو دی چی بات بے کو دی جناتو، اکثر بی مومنین زیاد دینو ایمان رون کی پر جناتو بانی، یعنی پا منگ ایمان نو دی طول ایمان پا جناتو منگ منگ تا پتہ نشتے. دارنگی نبی علم غیب دا اولیاؤنا سورت یونس ہو گرئی، سورت یونس آیت نمبر 28. اولیاء یوم نحشرهم جمیعا، یا کورا چی پورتا بکو دی لٹول، او بیا بو کتانتا شرپو چی شرکی کرده دی، مکانکم ادره بخبل زائی بانده، انتم تاسو شرکاو کم، او ستاسی دداران، ستاسو اغا اولیاء و تاسو ادره گئی، نو فضیلنا بینام بیلتون برالمون پا میده دی اولیاء و دی مریدانو که، وقال شرکاو، وقال شرکاهم او وی صدران دی ما کنتم ایانا تابدون، نوی تاسو زمونږ عبادت کوونکی زم په وینا باندې موږ ته نو ویلي، فکفا بالله شهیدا، پس کافی دی خاص الله گواه بیننا په منځ کې او بینکم په منځ تاسو کې، ان کنا عبادتکم لغافلین، یقین مونږه د عبادت ستاسو بی خبره، موږ ته پته نشته، موږ علم الغیب نه یو. ټول اولیاء د الله په دربار کې وایي چه من خوستاد عبادت نیو خبر چی، تا که من ترا مدد شی ویدی، کتا زن ندر نیاز کرده، کتا زن قبر تا تجده کرده، کتا زن معبود تا تجده کرده، ما تا فتح نیشتا. طول اولیاء بوایی، ادا دا قیامت پر رضبانی بوایی. داره این نفی دل می غیب دا جناتو نا، نفی دل می غیب دا جناتو نا، صورت حصور سباو گوری، پارا نمبر 22، صورت سبا، آرد نمبر 14 ده، بیت المقدس جوړو داود علیہ السلام اچ کله وفات کړه، نو هغه چې الله د چې مړ شم دا په جناتو جوړو ما چې زه مړ شم دوی خو بیا نه جوړي، نو الله وته چې نه دا کار به ستا د بچی نه واخلم، یعنی ستا زیه سلیمان السلام برابر کړي. هغه وفات شه سلیمان السلام چې کله جوړ جوړو نو لږ ځای پکې پاتې و، لږ کار پکې پاتې و، ادو مرگ استاد و تراغه دغه پیغمبران ته مخ کی خبر ورکی الله، عام خلق دوم خبر الله ورکی په جدا طریقه و هو ته نکیږي، عام خلق دوم پته ولګي لګ لګ چر بس اتروانه ما اکثر دخلین شون دی یر بس منګر اخدی وخت ادا ته کلمی ملیمی وای، خو پیغمبران ته ورځ دو مخ کی لګه پته ولګي ته پوستو کی لکه موسی علی السلام لا فرښتره غلی دا و ته وای چې زه ستاسو روح اخلم، نو هغه په اپ سوک بانی والیا نستر گے والا اس تیار سور پدا کرا بخاری شریف کرا دی اچھ لانو اللہ پاک والا غستر گے برابر کرا ورش ہوتا ہوا چستا سور جوان پا کار دیں دو گوی پشا بان لاس کے ستا اللہ سلان سور اختر آگلی دور اکلن با عمر اللہ در کی ناغا چر آگلی بیایو پی جانا فرختا ناغا چی وطا وی نانا بیا بسی بیا با بیا با میزی دی دنیا نوی بس اس واقع رو نو پیغمبران تا مخ کے نویل کی گی تقریبا نبی اسلام تا ویلی شو دکار حدیث کرا دی چی عائشہ بی بی ناسا و فاطمہ رضی اللہ عنہ دا دوار ناسے وی اور نبی اسلام فاطمی بی دا پا وقت کسا وی نا دیر دیا تا خفا شوا نو چی آ خفا شوا درنگ بعد تا بیا پا وقت کسا وی خوشحال شوا نو چې نبی اسلام پاتې ده نو ام المؤمنین رضی الله عنها وای وای ما فاطمی بی ته وای چې ما ته وایه کنه چې تا نبی اسلام سوې وی هغه چې بس دا زما نبی اسلام منځ خبره زه نو وایم وی ما چې خره وی چې کله نبی اسلام وفات شو نو بیا ما بیا دې ته وای چې نبی اسلام وفات شو غرس خو ختم شو کنه اوس خو راته وایه که زه ستا مور یم وی ما ته وی چې ما ته نبی اسلام په ډوبي ځل باندې وی چې ما ته خبر را چې بس دنیا روانې وی ما زه غمجنه شوم چې زه خفه شوم ما ته بیا په غوږ کې وی چې فاطمې ته ما په زر ته زر راشي نو شپږ میاشتې بعد بیا نبی اسلام پسې وفات شوې ده نو دک کرنګ هر پیغمبر ته خبر کیږي نو سلیمان اسلام چې خبر راغې نو هغه وی چې یا الله دا خو د بیت المقدس ور جوړ نه شي نو الله پاک ورته وی چې داسې وکړه ته د شیشي او کوټګای جوړه کړه او د جنات ته وایه چې زه هغې مراقبه کېږم نو بس تا کې ودرېږه یو لاټي ځان ته ودره په هغې باندې ټیک واخله ودرېږه پې او باقي بیا کار دی به کار کوي نو هغه چېرته ودرېده نو الله تروخ په هغه ځای کې واخېسته دی ده کشه ولاړ دی لاټي وڅخه ده په لاټۍ ټیک والی دی نو قرآن د هغې بیان کوي لکه خیال کوي دي آیات کې ډېر زیات مزیدار خبرې دي ډېر ښې د عقیدې خبرې دي پکې فلما قضینا للموت هر کله چې فیصله وکړه مونږه په سلیمان اسلام باندې مرګ یعنی روح مې څه واغته په شیشه کې نو ما دلم والا موتی نو خبردار رکھو جنات په مرګ د ده باندې الا دابۃ الارض مگر چینجی د ځمکې چینجی د ځمکې یعنی هغه دیمک وینو ته پښتو کې موږ اردو کې دیمک وایي تاکلو من ساتو خوړل به لاټي داغه داغه لاټي د دیمکو کار دی چې لرګي وخوري نو برنه به داشان تاته روح کاری او دنده نه ختمه داسې کې نو ګوته پکې داسې لاړ شي دنده یې خوړلې وکړه لاټي د دنده نه خوړلې وه هغه چې دیمکو نو فلما خرا هر کله چې پریوته سلیمان اسلام تبین فل جنو نو ښکاره شو جنات یا ښکاره کړه جناتو ان دا خبره لو کانو یا لمونه که چېرو دی پوهېدونکي الغیب په غیب باندې ما لبثوا فی العذاب المهین دی به وخت نه تېر کړی په عذاب رسوا کوونکي کې یو کال پر دوی کار کو ولی سلیمان اسلام ورته دیغ ولاړو مراقبه نو دی بس جوړ کړه چې صاحب ورته ولاړ دی نو رد شپې کار کو رد شپې کار کو څو فائدې پکې راوتې وایي پیغمبران ژوندي وي دی ژوندی و وایي پیغمبر روح خو باسي او بیا پکې ځان نه کی نو دی پیغمبر ژوندی و چې دی ژوندی دی به غورځېد دی په لاټۍ ولاړو سهارې دا وه چې لاټۍ ماته شه نو غورځېد ثابته دا شوه چې پیغمبران ژوندي دي یعنې پیغمبر طاقتور انسان پیغمبر وي هغه غورځېد بلته دا ثابته شوه چې پیغمبر لاش د بدن چې دی دا چینجې نه شي خوړی وګوره د هغه بدن چینجې نه دی خوړلی او لاټي بلته بله خبره ثابته شوه د پیغمبر تبرک څه ته وایي چې پیغمبر په لاس ولی یا استعمال کړی غوڅه وي یا خپوکې اچول یا په ټوپۍ وه یا سادر و دا لاټي د پیغمبر لاټي وه هغه چینجې خوړلی که نه یې دا خوړلی نو هغې لاټۍ ځان بچکول تبرکات ځان نه شي بچکول تا به څنګه بچ کړي ټیک ده د پیغمبر تبرک چې دی که مونږ ته میلاو شي مونږ سیدې سره لګوو پوه شي مونږ به خپل کړو مونږ دپاره تعظیم دی لیکن دا نه ده چې مونږ دا وایو چې دا مونږ خکی دا مونږ خرابه ای دا نه شي دا خو کول او خرابون د الله په لاس کې دي که چېرې د تبرکاتو کې څه د هغه وایي خو کول او خرابول دی نو دا لاټۍ به ځان به بچ کړو چې لاټۍ ځان نه دی بچ کړی د پیغمبر د لاس د هغه په لاس کې وه څه دا نه چې استعمال کړو بیا یې خو نه د هغه په لاس کې وه هغه چینجي خوړلې ده پوه شي نو ګوره عالم الغیب بل څوک نشته دا خو مخلوقاتو په دې ټولو مخلوقاتو کې افضل چې کوم دی افضل هغه نبی اسلام دی د نبی اسلام نه خصوصا قرآن کریم نه پیل غیب کوي چې شوبه دې ختم شي لکه سورته انعام وګورئ آیت نمبر 50 اومتی پارا 50 آیات قل و پیغمبره قل ګوره عقیدې خبره نه قل په خپله وایه چې شوبه د پاتې شي قل و پیغمبره لا اقول لکم زه نه وایم تاسو ته چه عندی خزان الله ما تا خزانه دا اللہ دی اعلانو که چه زده تا گنج بخش دیما ولا عالم الغیب او ظالم الغیب نیما اعلانو که پیغمبرش ظالم الغیب نیما ولا قولکم انی ملک ازنو ام تاوزی دیم فرخت از نورانی مخلوقم نواما تاوزی دیم نورانی مخلوق تو تسی این اتب اللہ ما یو حالی زده تابین مگر دای چه ما توحیل کولش ظالم الغیب نیم زده متطرب نیما از نورانی مخلوق نیم زده بشر دارنگی سورت عراف و گری 188 نمبر آیت پار نمبر 9 نبی علم غیب خاص کرد نبی علیہ السلام نا قل و پیغمبر لا املک لنفسی زواق دار نیما دو پار دف پلدان نفعن دو فائدی رسولو ولا دورن انا نقصان دفع کول الا ما شاء اللہ لیکن آغا چی دا اللہ خو خشی نو فائدہ را کی نقصان را دفع کی ولو كنت عالم الغيب اكو چریویز پویدن کے پغیب باندے اعلان کا کذ عالم الغیب وے لستکثرت من الخير خام خام زیاد کری بو زال فائدی وما ما تدسو انا ورسے لے مات اس تکلیف کذ عالم الغیب وے اسے بیا نو جواب ان انا الا نذیر نیم ز مگر یرور کوم کے نمن کولا و بشیر او ضرور کوم کے ل قوم یمنون اقوم چی ایمان راوی نہ پی دل بغیب خاص کر دے نبی اسلام نا دی پدی صورت کو صورت انفال پارا نمبر 9 آیت نمبر 60 شپیتا نمبر آیات نہما سفارا لسم سفارا نہ منا لسم واحد لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخيل ترهبون بها دو الله و دوكم او تیارے و کئی او مسلمانان کافران لا سو رجل سات وست رسی کی من قوت دمٹونا تیر دازیز دا کئی و من رباط الخيل یہ تڑل دا تنو ٹھینکونا جوڑ کئی جیدونا جوڑ کئی بمونا جوڑ کئی ترهبون بها دو الله یروی بتا تو پر تیاری بانی دشمنان دا اللہ چه تا تیاری دشمن اتا نیری گی وی تا تیار نیم کافر برمان راری نن مسلمانان تا تو ولی تیز ری کافر دا دنیا بزدلترین خلق نی کافر دا کجر مخلوق نیری گٹی نیری گی دا مر نیری دا قبر نیری گی دا بوت نیری گی دا جن نیری گی آباد آباد آتا تا جہادو کی مشرک کافر اگا بزدلترین خلق دی خو چونکہ ایسا اصلی دی نو پا دیده اکیناتی او شیور خلاصه استا پا کور گرده تا تیاره نه کرده چی تا تیاره کرده چی دایی دا بمونی پلار که خرابوله شوه نو مخ پا مخ وانه خدا چرتا یو افغانی دا چکه من سل انگریزان نشتینگی ده یو افغانی دا او یو عربی تا زر انگریزان نشتینگی یو عربی تا دکه عربی پا افغانان و پا پختانو با لگ زیاد تکرده که مخ پا مخ جنگ وی مخ پا مخ بانی جنگوی نو کافران جنگی دلی مسلمان سرا دریسا و دیارو سا بزر کتا نتیگی دل پوشی دارنگی بیادان سو خم راغلی چی شپیتا کتان خالد بن ولید رحمت رضی اللہ عنہ پا غزوی روم کی پا غزوی حمص کی شپیتا کتان شپیتو زر سر جنگوی شکست ور کرده اللہ بی خدا فای تیاره کرده نو پا کوتو کی نازی پتا شیر آوردهی پا جیدونو کرا چی استا گولای و تا نیشتره تا خوزان نیتیار کرده تا تا داغی تور نیشته استا پا کرونی راو کرده افدن نبک بچیم خراب کی ما خامو خواه جنگ نشی کنه دانن زمان ده تبایی وجه سرا مسلمانان تور پا دولت پشی دولت گٹا جمع کو دولت انگریزان چه دولت گٹی خواه یه جمع کنی نه یه لگی اصلی جوڑه یه بمون جوڑه یه جیدون جوڑه یه تجربه کنی من دولت گٹو ادائی پا ملکی جمع کنی بلکه ای زمان پا پیسو بانده بمون جوڑه د عرب په پیسو د بمونه د جزون جوړی د پاکستان د خلکو د نواز شریف دی د زرداری په پیسو باندې د پیسو غړو لاله ته جمع دي هغه باندې هغه دار ته کوي ا دې دې ته ور دي لور کوي نه ګوره ني عرب ولر کوي ني دي لور کوي هغه د هغه چې کوم سود د هغه له سره لګ دې کور کوي ور کوي ما پیسې نور دې ته ور ني ور کوي ولا واشه د هغه ځان تیار کړی نن مسلمان ذلیل او خوار دی دای دې لاسا پا شام باند شام خلق تا معلوم نه داد دنیا جنگجوترین خلق در شام لیکن اگه یه پا کرده که راگیر کردی در برن پا بماری که یه غیستاس نی غریبان آنسا اللہ ازده که تیاره و که تیاره و که مسلمانان و جیدونه جوڑ کهی بمونه جوڑ کهی دایی در بمونه تور پیدا کهی ترهبون بیدو اللہ دا اللہ دشمنان پا پیروی تاتو ایستا خوالم دشیرات لے چھتا تیارے وادوکم او دشمنان ستاسو واخرین انور دشمنان دی بیدین ایبا بیروی سو خطا تا پیرن سا نفیجنی لیکن اللہ پیجنی لا تعلمون او تاتو نفیجنی خپل دشمنان اللہ یعلم او اللہ پیجنی دی لران پیغمبر علیہ السلام اون موجود بود آیت نازل شده بله پیغمبر علیہ السلام نازل شده صحابان طور موجود بود لا تعلمون هم جمع روڑا تاسو نپیدنید تاسو یعنی نبی علیہ السلام و صحابه و تاسو پل دشمنان نپیدنید الله یعلمو الله پیدنید نپید علم غیب نبی علیہ السلام نه صحابه و طول نشوا دارن یور پدی صورت و گوی صورت و با آیت نمبر 101 دل تا خاص کرده نبی علیہ السلام نه آت نمبر 101 یو سل یو نمبر آت وممن حولکم من الاعراب اباد آچانا چی گیر چا پی رستاتو ندی من الاعراب دا دیہاتیانا دا باندچانونا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه اباد دا مدینی والون منافقان دی مردو علی نفاق دیر سخ دی پا منافقت که لا تعلمهم لا تعلمون نوزی رکی تا نپیجنی دا مکیمون منافقان تا دخپل کلی منافق نپیجنی پیغمبر لا تعلمهم تا نپیجنی دا مکی منافق دا مدینی منافقان نحنو نعلمهم منگا پیجن دی اللہ ازی پیجن نبی اسلام نا خات کرنا پیدر مغیب او دا آیات دا نبی اسلام دا افاد نا تکرن سو کوئی اتیار دی مکی نازل شده سو کوئی اتال دا روی مکی دی یعنی دا مرگ وقت و نبی اسلام علم الغیب نو ابی آئی نباب نا علم الغیب شده مشرکان وی دارنگی دی پنی صورتو گره صورت یونس آیت نمبر 20 و گره شلم نمبر آیت نبی دل مغیب دا نبی اسلام نا ويقولون وای مشرکان لولا انزل عليه آیات من ربی ولنادل نشبر محمد اسلام باندې یو معجزه در رب دنا یو معجزه دی خو کنه معجزه خو ډیر راغلی وی خو موږ د فرمایشی معجزه خو یې فقل انما الغیب لله ويقن الغیب علم د غیب خاص الله لده انما تصرف لله او نبی چې اختیار د الله د موجود نه نه ظالم الغیب نه سم مطلب شو متطرف خو روستو بی عالم الغیب مخ کی بی متطرف خو پریده ظالم الغیب نیم نو پا یو بانه دو ویشتر یو گزار دو مرغی ویشتر دا دا کمال ده دا قرآن دا منگ دی علاقه که یو دل سکانو هم لو کرا پختانو دا رضی دا غوبلون رضی دی او دا غوبل پیجنه تا سو پیجنه او دا ترشیری پا خواب غوبلو اول به داشت رو که گیرای به تو نوسته پپردی امانس که به ولرگه کلک خاک که کلک لرگه به خاک که ایتر به خویانو تر پکتار که نه حالا چه سور با دیر دیر خنمو دور با دیر خویانو شل خویان دیر خویان سالوی خویان دا به چاپیر چولی لوی دا غیب آسه جور کرو ای با گرده پر ایخ خوب آنوی می دا کل دا زمان نمخ که زمان زچ بیا رب لویشم زمان یاد شی بیا به دک تر پسی دا دو خویانو کل بابا ای پر به دک جور کرو د پلوسی یو ډک به راغوس کړ پای باندې به د فاز گیډه وتړلې لاندې به یې کغه ازغیو د پلوسی ازغی کړه سره دا شمې دغه ابل سره راخې شو هغه راخو سره به د پلوس هغه دغه چې غزي هغه به هغه دغه تیلې د دې غنم او تیلې به شلولې دغه به په فاز ګرځیدو نو دو کول به درې کول به درې سلو ډکان پی سورې به غنم ډیر ډیر به دور به کول به ډیر ډکان پړیو نو بیا به چې هغه کله غوبل بشو یعنی دغه به میده بشو نو غنم او بوس به یو ځای ګډوډو نو بیا به یې ته سانګی ونیولې موږ ورته سانګی وایو تاسو ورته خاخی وایې هغه درې خولې نه نشان چې داسې دغه پکې اوچت کړي به اوچت کړي به بره به وویشته نو بوس به یو پره تله هغه بوس به اوا وړ اپله به غورځو او دانې به در لاندې راغورځي او په دې طریقه باندې بیا دانې به دې پر راغورځي بوس به پرسه بوس با پر نو د کرر وی لکه نن یو سور زور سوس به شروع کیږي د تریشر میشر انګریز د سکانو حمله کړی و نو اعلان وشو چې سیکان حمله وکړه ورځی پې نو پښتانه په درمندونو کوي تا نور څه خونو چړې چړې وڅخوې نه نه چړو کار کو هغې کې د کوي تا کرپانو لوی لوی تورې وڅه نو دی هغه دغه را واغستې هغه سنګۍ هغې لاس کې ونیوله ورخوش شو په سیکانو باندې چې وره په دې خېټه کې بې ووهله نو د خېټې نه بې ووته او دور دوره خولي ده هغې تقریبا نیم نیم ګرځه زیاتې خولي بهر به ترې نه ووته هغه سنګۍ او سیک چې سیک وګورم چې را به خلک د څوک سیک نه ما کول میکته وګورئ نو سیک سیکانو ټول منډې کړې وی باغو باغو پټان کول عجیب وس اصله عجیب وس ده گزار ایک کرن دی او مور یې تری بڑان دی تخته تخته وی خلک پښتنو زغې داسې اصله ده چې گزار یو کوي مورې په سړی کې سوري درې جوړي نو قران کریم په مشرک کې دو سوري جوړ کړ په دې آیات کې هغه وای چې موږ ته معجزه او خیاله پیغمبر دې منو پیغمبر وی تو ته وایه چې معجزه راوړل خو پرې درکې نه زه عالم الغیب نه منو اول خو به عالم الغیب وي زه عالم الغیب نه متصرف د قبلانه شم پوه شې پرې دارنګې دې په دې صورت وګورئ صورت هود آیت نمبر 49 نبی دل الغیب د نبی اسلام نه خاص کړ تلک من انباء الغیب داود خبرونو د غیبونه دا واقع د نوح علیه السلام دا د غیب خبرونه نوحی الیک وای وکړه موږ دې تا ته ما کنت تعلم انت نوی ته پوهیدونکی په دې باندې ته انت ته ولا قومک او نستا امت ستا قوم من قبل دا مخکې د قرآن نه نو که عالم الغیب نبی اسلام مخ نه پوه یو کنه دارنګې نبی د الغیب د نبی اسلام نه خاص کر سورت یوسف وګورئ دې په دې سورت وګورئ هر یو صورت کې نبی اسلام نبی دل غیب کوي آیت نمبر 3 وګورئ 3 نحن نقص عليك احسن القصص موږ بیانو په زمانه خيستا بیان بما وحينا اليك په زبدا چې وحي کړه موږ تا ته هاذ القران دی قران وان كنت من قبلي یقینا وي ته مخکې دی قران لم لا غابر خامخا د بي خبرونه دی واقعنه د یوسف علی السلام د واقعنه ته خبر نه وي دا تا ته ماوی وکړم ته خبر کړی اون په دې صورت کې 102 نمبر آیت وګورئ آخر کې وګورئ دې صورت نبی دل مغیب د نبی اسلام نه خاص کر ذالک من انباء الغیب دا واقعه د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د رونو د کوینو قردول و غیر دا ټوله من انباء الغیب دا د خبرون د غیبونه وه نوحی الیک وای وکړه موږ د دې تا ته وما كنت لديهم انا ایت د اسره موجود د یوسف علیه السلام رونو سره موجود نه وی اذ اجمعوا امرهم کله چې ای اتفاق کو د خپل رائے چې د کوی ته ورته و هم یم کورون اده یو تدبیر کو کی د یوسف علیه السلام د خلاف نو ته خو وینا غوخ کی خو ما ته وی تعلم الغیب نه پوښه خاص کر د نبی اسلام نه نبی دل بغیب لکه سورت احقاب وګورئ سورت احقاب پار نمبر 26 آیت نمبر 9 قل و پیغمبر ما كنت بدعا من الرسل نیم ز ناشنا د پیغمبران و ما ادری ما بعلو بی از نیم پو چی سبق کولی شی ما سرا پا دنیا کے ولا بکم نتا در آخرت پتا خود نبی اسلام دوا من تا پتا در نبی اسلام دوال نوا چی آخرت کی نبی اسلام خود چت مقام در پتولو کے نا پا دنیا کے ما سرسو کولی کی گی د بل الله سبا مرم او که خپل مرد و مرم ما ته پته نشته و ما ادري از نیم پویا ما بعلو بی چه سبا کولی شی ما سره په دنیا کې ولا بكم او نه تاسو سره ما ته پته نشته خاص کر نبی رسول سامنے نه پیل مغیب کلا کلا قران کریم د نفی دل مغیب اصول بیان نه کلا کلا قران کریم د نبی دل مغیب اصول بیان نه اصول ولا بیان داشن بیان کی چې عالم الغیب بسو کی لکه صورت انام وګورئ تاسو آیت نمبر 59 پارا نمبر 7 دا دور سختی ولی کوي ځکه دا دروازه د شرک ده د علم غیب دا دروازه شرک ده ځکه هر مشرک چې شرک کوي نو اولی علم الغیب ومني وای زما د حال نه خبر ده نو چې دا عقیده راي چې زما د حال نه خبر ده نو دویم نمبر کې بیا دا عقیده جوړیږي چې بخ سه اختیار خواسته مشته کنه الله بر اختیار ورکړي داسې خود نه دي کنه نو چې دغه مو کې اختیار ولوم ثابت تصرف نو بیا ته اواز شروع ګرامانه شي له ځانه بغداد شاد ویرانه نو بیا ته عبادت شروع کی سلور ورو شرکونه شروع شي خو دروازه داره ځکه دې دروازه تدارک دا ډیر په سختۍ تر کې دا ته باندې سخته نو کله الوصول بیانې لګو ګوري وای د وفات الغیب او خاص الله څخه چا بیان د غیب دی وای د خاص الله څخه دی چا بیان د غیب عجیب مثال بیانې گویا کې علم غیب الله په صدق کې بند کړ او تعلیم ته لګولې یو یا دوه یا درې یا څلور رسول شي او چا بیان ځان څخه خو دی لکه اوسړې یو قیمتي شی په صندوق کې بند کی په غلا کې بند کی او هغه باندې هغه خپل کوډ موډ هغه وموي او دا تعلیم ته د کوډ لګی شي او دا غلې نه بس مال څنګه راوځي په دوه طریقې به راوځي یو دا چې دې سړی نه چا بیان په زور والی هغه کوډ ته نزد کی پاتي واخلي یا هغه غلا ماته کی ویل ویل ور بدراړو هغه غلا ماته کی نه کی سیه بتراو واسي نو آیا دا الله دا تعلیم و سکماتی کی کد اللہ نا فضور چابی غسته شی عجیبا مثال پیش کرده وائن دا فات الغیب خاد دی اللہ تا چابیان دا غیب دی عین دا زر پی مخی کرده خاص اللہ تا غیبی که بانا دا تخصیص را اللہ خاص اللہ تا بلچه تا نیشته چابیان دا غیب نه پیغمبر تا نه ولی تا لا علم ها نه پویگی پدی غیب وانده الا هو مگر اللہ یا نه پی پی چابیانو پی دالان بزرگ یعنی اگه صندوق خو پری دا اگه چابیانی چا تا نی مالو چه کم دادی نو علم الغیب دا کم دانه شا بیا او گورا وی آلمو ما پیس پیل بار ری اپو ادلا پاگا بانده چه پوچا پا در یاب کسی چه بل علم الغیب ثابته دا غم دا سیپت ده چه هم پوچا پا دون دا پو ده بیا گورا وما تسکنو می ورکاتین دا اصول بیا نی خوا آنو گردیگی یو پانا دوگونی نا الا علمو ها مگر پو ده پا اللہ پاگی بانده نو ستا بابا او تم پدا چه با امریکا که با ستر سار نشبه گو بجونا در دیت ایما دونی می گیتی ہو شوی پا امریکا که با پا پلان کی خار که میکسیکو که با دور پانی گردی دیلی پا روس که با ماسکو که پا دو گیتی که دور گردی دیلی پا انڈیا که با یو یو خار که پا چین که دا افریقی پا زنگلو که چه سور پانی سروس گردی دیلی شپگو بجونه واخری در دی وقتا سو کروڑ سو عربا دا اللہ تا پتا یو یو پانو تا مارد ستا بابا چه تو علی المغیب صحابی دا غدم پتا ستا ولی دم پتا دی اصول تاو گر پا کما طریقه بنا پیر المغیب کئی وما تسخوزوی من ورکاتی نا آنو گردی گی یو پانا دی او گونی نا الا علم پتول دنیا کے مگر پود اللہ پاگی بانی اللہ تا پتا دا وولا حبتن انو غردی کی او دانا فی ظلمات الارض پتیرو دو اوچی کی او دلو پتیرو دو اوچی کی اگا اللہ تا معلوم دا الا علموها اگا یو دانا ننچی با زمیدار و سر دانی کر لی پس کنو بے کر لی پا چین کے پا جاپان کے پا انگلینڈ کے پا امریکا کے پا پاکستان کے پا ہندوستان کے پا افریقہ کے دا یو دانا اللہ تا معلوم دا چی دا دانا برا خیجی ادا بند را خیجی د دې دانې نه به دا فصل کوي دا به نه کوي دا دانه چې دینه تیغ راو د ام دا به ام کوي کنه ادا ام به سوخ خوري سوره سوره به دا ارث الله ته معلوم دي دا ارث الله ته بل چاته دي معلوم ولا ربنا انا لوند دانا ولا یابثن او نه اوچا دانا مگر فلم دا الله کې نخارا لوند دانا اوچا دانا سمال دا اکه خبره لونده دانه چی را خطو والوی دکه دا میدار چی کالا فصلو کری نو پا دره سالو را دیباد وار پر دیلار شی نو کل کل کلاو که زمک کلاو که نو یو سو دانه راو باس دینا زور را که پا دیلاسو که نو چی اگه نمی اغسطی و بپا که شوی نو خوشحال شوی دا قیگی فصل بوشی او چی راوی باس اگه او چوی کلکوی انا او یه دانه که نو خفشی خفشی او هوی فصل بخراب شد او تو خو ملار الله ته د یوی دانی په توخې په دې ګوري چې لوندوی زمیدار نو وی دا زرغونیږي لیکن الله ته اتی پته چې اوچا یې زرغونی دوه ولا دانه راتبین انا زرغونی دوه ولا دانه یا بیتن الله ته یو پته ده پوه شي پوسو دوانه چې دک اعلی عالم الغیب دی په څوک دی نو کته چې بابا عالم الغیب هغه ته دا پته ده د اوچیدار لوندې دار ده چې پاکستان کوم ځای کې دادې راخیږي کوم کې منه راخیږي دارنګ اصول د نفی للغیب سورتی اونس وګورئ تاسو نفی د اصولو کوي نفی د علم غیب کوي بلکې اصول النفی کوي آیت نمبر 61 وما تكونوا في شان ان ایت پیسې او حالت کې اے پیغمبر زما وما تكونوا من قران ان الوریت منو د دې قران نه من قران سره لستل ولا تعملوا من عملنا ان کوئی تاسو یو عمل الا كنا لكم شهودا مگر موږ په تاسو باندې موجود نو کته چې پیغمبر موجود دی نو د الله د پیغمبر صفت کې فرق خو دی ونه کو کته چې ولی موجود دی دا خو د الله صفت دی الا كنا لكم شهودا مگر موږ په تاسو باندې موجود حاضر ناظر استبیلو فی کله چې شروع کوی تاسو باندې کار کې و ما عذبو ان ربک ممن قذرتن فی الارض او نه پټی کی درفستانه په مقدار درې پزمکه کې ولا فی سما ان په اسمان کې ولا اصغر من ذلک ان وڑوکه دې زرینه ولا اکبر ان و نه غټ دې زرینه الا مگر مگر په علم د الله کې کتاب د الله د علم نه تعبیر په کتاب کړي دې الله په علم کې که ذره ده که زرینه وڑوکه که غټ ته یو ذره ده ته معلومه ده دا لوګو نه ځای زمونږ چې کم ده دا ستا په خیال دی ذری پیژنې که نه ذره څه ته وي په دې هوا کې ذرات دي خو موږ ته نه ښکاري کله چې ته ور بند کې دروازه او دروازې په چاودي کې کوم هغه سړیکه راځي د بهر نه ته در نه ته هغې کې وګورئ کې بیا هغه څه شی الوځي موږ چې دا کې ولګو دلته دا بهر د شپې دا هغه د دې دا ډېر زیات تیز دغه دی هغه شی دی نو په تیاره کې چې کېږي د څه شی الوځي ما هغه دغه ته مده پکې وایي دا هغه ذرات دي که نه په دې سترګه د کیمرې په سترګه کې ښکاري ذرات د کرنګې هغه ذرې موږ ته نه ښکاري لیکن الله ته هغه ذرې معلومې دي چې دې دا کې څوره ذرې دي په پاکستان کې څوره ذرې دي بیا په چین کې څوره ذرات دي په ټوله دنیا کې دا فضا د ذرو ډکه ده از ستاسو څه خیال دی چې یو مکا فوټ مکا فوټ پېژنې چې یو فوټ پلن وي یو فوټ اوږد یو فوټ دنګي په دې یو مکا فوټ کې وستاسو په خیال منصور درې سنځدانان خو رښتیا کته به دا تجربه تاسو به ونی شي چې په یو مکا فوټ کې سو کرب زرې سو کرب نو چې دې ځای کې به سوره بلیونه کرب سوره بلیونه کرب په دې لږ ځای کې دا یو یو ذره ته الله ته مانو نو چې په دنیا کې به سوره دا الله علم الغیب دی نو ستا بابا هم دا شان چې ټول علم الغیب ثابت دی دارنګه سورته لقمان وګورئ اخري آیات نفی د علم الغیب داغی اصول بیان نه ان الله عند المسا یقینا الله چې دی بیا الله ته علم د قیامت دی ان نظر کړه چې بل چا ته علم د قیامت علم نشته یو ونزل الغيس ارور الا باران د باران علم الله ته چې په دنیا کې باندې سوره باران شوی په ټول دنیا کې او دا باران به د خیر وي که د شر وي دا الله ته پته ده بل چاته نشته ټیک ده د ملک خلک په حالاتو معلوم کې نن به باران کې امکان دی نو کله وشي کله ونشي ویعلم ما فی الارحام او پوه ده الله په هغه باندې چې په خېټو کې دي نو ته چې وایې په که ته وایې چې الټراساؤنډ باندې چې معلومیږي بای په الټراساؤنډ باندې هله معلومیږي چې دوو میاشتو شي بچي کله چې نو په وګرځېږي نو پته نه لګېږي ډاکټر ته نه څوک چې دینه بچي جوړېږي که نه هر په الټراساؤنډ یې ته معلوم و کې چې دا لږ دی چې دا دی لیکن دا پته لګي چې دا به څو کال عمري ادا به نیک یو که بد به وي د درزک به څنګه وي ادا په څه باندې مري دی چې ته پته نشته نو الټراساؤنډ خو به تا ته صرف هغه او اسباب باندې یو شی وکړه چې یو یا لږ دی جدا کله کله هم غلط شي کله کله غلط شي هغه خو بهرحال دا علم غیب نه دی په اسباب باندې چې کوم معلومیږي ویعلم ما فی الارحام اپوه د الله په هغه باندې چې په خېټو کې دي هیڅوک نه وي خبر چې دی د کوم ور بسوری دی به نیک که بد به جنتي دی که دوزخي دی وما تدری نفسنا نه پوهېږي ایسی او نفس نه پیغمبر نه ولي او نه عالم دی څوک نه چې ما دا تقریب وغه ده سبا کوي سبا د سبا ته پته نشته وما تدری نفسنا نه پوهېږي ایسی او نفس که پیغمبر دې کولی دې بی ایر دین تبو چې په کوم ځمکه بمری ان الله علیم خبیر بشک الله پوه ذات دې خبردار ذات دې د الله صفات نه پیده علم غیب اصول بیان شو دارنگی سورت سبا و گوری تاسو بای سوا پارا آیت نمبر 2-3 یا نم آیر جو فی الارد پوہ دی اللہ پاغمانی چی دن نکی گی پز مکہ کے اپ آغمانی یا حج منہ چی راو دی دینا سورا مڑی پکی دن نکی گی دنیا کے دن سورا مڑی شیدی پت منتن دے گی اللہ تا پتا سورا میگی دن نشیوی دی زمکہ کے منتا سورا دانی و تا دن نشیوی دی منتا پتا نیشتے او ما یخرج من سور اوزی سور میگی راوتی دی پوشه سور تخمونه تیغونه راوتی دی دامون تا پتا نیشتی اللہ تا پتا سور گیسو راوتی دی سور تینا اوبر راوتی دی سور تینا تیل راوتی دی دامون تا پتا نیشتی اللہ تا پتا دار یو دای و ما پاغمان پوده یان دولی من سما چی را کزیگ دا سمان نفرختی یا رزق دا مخلوقاتو یا روحون دا خلقو و ما پاغمان یا رجو پیها چی خیجی پری اسمان کی آمال دا نیکانو خلقو یا دارگا روحون دا نیکانو خلقو یا پرختی و تا خیجی اللہ تا فتا ورشات فتا نیشتی و هو رحیم الغفور ادالا رحم کن که و بخون که داتے و قال لذین کبرو لاتاتین ساعا و ای کابران چرابا نیشن قیامت قل و بلا بشک رابشی و رب دیو رب او قتمنی پر رب دم آمانی لتاعتیانکم عالم غیبی خامخا رابو جیتا و سن قیامتو اغداد چه پوده پا پتو باندی نسیم پتو پیغمبر پوده پیغمبر با قیامت را ولی چه پا پتو باند ولی پوی نا با قیامت را ولی دستا سن قیدا اغداد با قیامت را ولی چه عالم غیب دی دیو سوم تا خیالو که کنن نو صاحب پیغمبر قیامت راسته شی دا کپر عقیده دا سین نظر وعدو لا عدو نپڑی گی دا اللہ نمیز قال ذر دیم پا مقدار دی او ذری پاسمانو که نپز مکی وار از غر من ذالکان او نا یو نا وڑا دی ذری نا او نا غٹا دی ذری نا مگر پا فی کتاب مبین پیلم دا اللہ کی وخکارا دارنگی نپی دل میں غیب داغی اصول بینی 24 رنبے آیت 24 سورت حمیم سجدہ آیت نمبر 47 الیہی یرد علم الساعة خاص دی اللہ تا واپس کولشی علم دی قیامت خاص دی اللہ تا واپس کولشی علم دی قیامت کسو کچی علم الغیب سوک دی دعای اللہ بل سوک نام وما تخرج من ثمرات ان روزی د میواجات نامینا کمامی ها دو وگو دینا داغا پرچ داغینا وما تحمل من انسا او نبار کئی او زنانی او بچے ولا تدو او نکیدی دی بچی لازن زنگی دی بچی لازن اللہ بیلوی مگر فیلم دا اللہ کی جدابا نیکوی بد بوی عمر بے سوری پوش دادا نپی دل میں غیب چی بل عالم الغیب صرف و صرف اللہ دے دارنگی یو دے علم غیب یو دے انباؤ الغیب مشرکان دید ہے کہ دوکہ کی گی یا بل دوکہ کی پریبانے چونکو را نبی اسلام اللہ علم ورکڑے گا ممو وہ ورکڑے گا ضرورت دفار ورکڑے ہر پیغمبر دے ورکڑے ہر پیغمبر سو چی حیوانات لیم ورکڑے دل دے مشرکو بیا پروس کالچا مردار کر اگر باوی ویدئی وائی چی نبی اسلام علم الغیب ندے او زواما چی علم الغیب دا غم دا دا چرگا معلوم الغیب دا وی گورا چرگی تو گورا چی کم آگئی که بچی بی نوی اگر اگر تک کور که راوی باسی تینا اچی کم اکینی قداشان دی فری دی نو گورا پسابی نوشو چی علم الغیب خود چرگی دا مشتے ویدئی نبی اسلام دا چرگی دا ملاندی استغفر اللہ دا گو دا قرآن سر ٹوکی دی قسم دے دا علم غیب نده دا اللہ دیلا اگر یو طاقتی ورلور کری لکه بعد مارغان داسی چی اگر پنی پویگی بعد زناور چی باران بکی برا برداستی گوری خلقوی یا باران کی نو داس اگر یا علم الغیب چی باران بکی بلکه دا اگر پا جبیلت که اللہ دا شیخه ده چایی تا پتا لگی داشانا دا علم غیب نده خانا نو پیغمبران علم الغیب ندی پیغمبران لالا پاک د علم غیب ناس خبرونه ورکی آیتا ویلے کی گی انباؤ الغیب لکه سورته آل عمران وګورئ آیت نمبر 44 درېمه سفاره سلور سابق نمبر د بی بی مریم د پیدایش بیانو کی د زکریا علیہ السلام بیانو کی د یحیا علیہ السلام د پیدایش بیانو کی د عیسی علیہ السلام د پیدایش بیانو کی دا ټول بیان چوکی بیا وای ذالک من انباء الغیب دا بیان چو شو د عیسی علیہ السلام د بی مریم د زکریا علیہ السلام د یحیا علیہ السلام دا بیان چو شو داو من انباء الغیب د اخبار د غیب دا د اخبار د غیبو د غیبو نه خبر ورکړه نو هیلیک وای وکړه موږ د تا ته پیغمبران وما كنت لديهم انا ته د اسره موجود اذ القونا کلامهم قرج غردور هغه قرمونه خپل په دریاب کې چې ایهم یک پلو مریم چې کوم یو دی نه زیمار بشه د مریم ته خوې نه وما كنت لديهم اذ اختصمون انا ته د اسره موجود کلچې باث مباحثه کول دارنگی نفیل المغیب او اثبات دا انبال غیب سورت هود و گوری تاتو وقتی منگ رایست دو سورت هود آر نمر 49 دولسم پارا تلکا من انبال غیب دا بیان دا نوح علیہ السلام دا زوی دا دو بیدو دا غد قوم دا دو بیدو دا کشتای دا جوڑو لو داو من انبال غیب د خبرونو د غیبو نه دا د غیبو خبر مو که نوحیه لیک موږ وایه وکړه دې تا ته تا موږ بیان که ما کنت تعلم وانت نوی ته پوهېدونکی ته انت خاصه ولا قومکه نه قوم سه من قبل هذا مخکې دې تا ته پته نه وه نو ما درته ووی د دې مثال داسې دی لکه دلته داسې ما اوس ما ته ټیلیفون خوشتې ما ته ټیلیفون راشي چېر په کراچۍ کې داسې واقع وشوه یا خای ابدار سی جو او تا تا پتا نی او زن تا که یا مدر بری خمرا که نا تو ما تا شوی تیلی کن مثلا ادراج پو کراچه که داشن چا دوشن او تا تا بیاروس تا پتا نی اولگی اخبارو کراچه تا بوی وی دا استاج و خالم الغیب گورا گتا دا مخ که نا پتا اگر تا دا مخ که نا پتا نو دا گره علم غیب نده دا ما تا خبر رای اوز که ما تا تیلی پون نو راگل از دغشان خبر شو نو بیا دا علم غیبو نو دا علم غیب ایچا سقه نیشته دا ایچا سقه نیشته دا نه پیغمبر تا نه ولی سقه نه بل چا سقه او انبال غیب شته چه الله والا خبر رگه اطلاع الله غیب شته انبال غیب شته نو دا دقیق این تعبیر کهی چه پیغمبر علم الغیب چه پیغمبر علم الغیب و تو سورت نور که سورت نور که آت نبر گرن رس چه کما واقع شروع کی واقع ده ایف اقواتوی چه فایه که نبی اسلام پا بی بی بانه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم اغه په بیبی عائشه رضی الله عنها کوم چې تومت لګیدو په دروغ باندې نو د اغه نبی اسلام سره پیځې سره یا میاش پریشان او صحابه ټول پریشان نو که علم غیب نبی اسلام څخه وې الله ولا خبر نه لور کړي نبی اسلام ته پته نه لګي نو یو میاش پیځې سره سلیل سره نبی اسلام پریشان او بکر صدیق دا اولیاء و سردار صدیق صدیقیت دا ولایت چه دا درجه دا آقا صدیق دا پتن لگی چه دا خبر رستیاره که دروغ دا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجهه آقا موجود ده چه شیعگان و غار تا نخبر ده باشه نو چه آقا تا پتو که چه دا دروغ دیار اختیاری آقا تا پتو در نور صحابه اکرام طول موجود دی طول صحابه اکرام اولیاء دی بره که چه دا صحابه پا ولایت که شک و گره مسلمان نشی که ده هر یو پیغمبر او صحابی دا ولی دی د قران نه ثابت دی ولایت هر یو صحابی د ولایت په چته درجه باندې فائده پټول کې چته درجه په ولایت کې د سعادت د صحابه په ولایت کې هغه ابوبکر صدیق دی ابي اور په عمر فاروق دی ابي اور په عثمان غنی دی او بیا په علی رضی الله عنه دا ټول دی په دې سره بیا ټول صحابه کرام دي نو هغه ته پته نه لګي تفصیل چراغ آیت نمبر 11 نه نو بیا نبی اسلام ته پته ولګي مبارکه شروع شي دارنګه صورت مؤمنو او سور منافقون کې به خبر راشي اذا جا کر منافقون قال نشهد انك رسول الله ولا يعلم انك رسول ولا يشهد ان المنافقين لكاذبون دک آیتنا دا پس کې نازل شو اصل کې نبی اسلام ته له غزوه بد مستلق تا نو واپس راتلو نو یو مهاجر او یو مهاجر او یو انصاری جنگ وکړ. داغه مهاجر لګي ناغله سر و په لرګي باندې یا په غټه باندې اغه انصاری دا اغه انصاری आवाज وکړ یا لل انصاری الان انصار او انصار راشي. نو مهاجر چې پوه شو غړ جوړی دا یا لل مهاجرین اے مهاجر راشي. نبی صاحب چې خبر یو منډه باراغه او دا څه کوي دعوها دا چې مو کوي دا خدای دین خو بی راضی ما کو تاسو رونو نه کړی تاسو رونو نه تاسو که انصار مهاجر نشته تاسو یو رونو دا څه کوي خبر را پدا پکړه وی دی پر منافق رئیس المنافقین عبد الله بن ابی بن سلول هغه لګیا دی او ته چې ګوري تاسو ما ویلو چې دا سړی کې دی تاسو پیسې لا ګولې هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى انفضوا دغاتنا يقول لو لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل دغاتنا بيد دغ اشتغل چا غي وای شي دای په پیسې ملګو چې خارش دي خو پیسو ته در راغور چي دي د نبی اسلام صحابه بعد شروع کړ او چې من واپس لاړ شي مدینه ته او دا ذلیل خر صحابه ته ذلیل او نبی اسلام ته دا ذلیل خر من عزت من بده یو واسو هغه ځکه زید بن ارقم رضی الله عنه لاړ غوړ هغه ته درس وګ دو خودم نبی اسلام ته او یه بچی ما دست در نه ودا ما ټوکی ودا ټوکی نه دیو زو تام خیر اغه لړ اغه وای زید بن ارقم رضی الله عنه وای ما ته دا سړی ډیر خلګي دا زما د پلار دوسو خپلار می مړو د مړ پلار دوس سړی د خلګي دا زما د پلار دوس په ما باندې داسې ګران لکه خپل پلار خو دا خبرو کړ زما داسې بدی شو چې دوره می دشمن بدی دي شي دا د سرابو ایمان تاسو ګوره د پلار دوس د مړ پلار دوس اگه بیا داتی بدی شی داشتن کار دشمنی مو بدی شی کافر مو بدی شی ویدی را تا بدی کار شی ما پیغمبر پسی خبر کرد نن دا پیغمبر پسی خالق سست وی بیداد کئی سست کئی آوزو مای دیر ریرو لی علی ندیر خستاره لی قرآن تا دیوابت رو دوی دا دخپل لی ویدی لان ما نبی سام تاوی درشان اگوی نبی سام آرا وقت دیده و تیده تاویلی آقا وی قصاب پخداره اذا جا کر منافقون قالو ان نشهد انك رسول الله من گوی که قسم بخورت پیغمبر در الله غلای الله یعلم انك رسول الله تفض رسول دی خبر دی په خبر تو پیغمبر کین والله یشهد ان المنافقین لکذب دا به ایمانان دروغ وای پوش خیر د قسمونه وخړل نبی اسلام دا زید وای ما ته نبی اسلام وی چې الکای بچیا دا نه سوکړه دا ستر فلار دوسو مشر تړو ته په دور لوی بوتان وی وزه ډیر خپه شوم حضرت زید وای ته په دې خپه نه شوم چې نبی صاحب اور اٹھل ما خو زما محسن او زما مربی وو دا خو اره خبر په ما باندې خلګی دا خو زه خپه پدې شوم چې نبی صاحب په نظر کې دروژن ثابت شو لکه زما یو شاګرد دی اما ته پته ولې دې دروژن نه زما ډېر چې زما نظر نه پریوت کنه دا چې ما ته دروغ وای دی روح دروغ ویل شي نو دغه شان وي زما استاد چې دروغ وای کار دې دروغ وای دنه په سوق بدبخت سوکی وې زه ډیر خپه پېژنم چې نبی صاحب په نظر کې دروتن شوم خو ما بیا اړه کوي چې خیر دی الله انصاف وکړي ان شاء الله زما په سپای به شي اې وې نبی صاحب دې چې شابه وې زه نبی صاحب تر جوخ روان ما چې زما سپای به کیږي وې دې کې دا اتون را دې دا جا کړ منافقو نبی صاحب را وښتو اما ته چې لکه بچی ته خورختي اوي اوس موږ دا وایو چې نبی صاحب علم الغیب وې د قران نه مخ کې چې قران آیات دوه راغلي نو هغه حضرت زید چې کوم دی غیب دغه کړی راته چې لکه دا څه وي دا چې کله بیا راغلي آیاتونه نو بیا ته پته وده کې دا نو صاحب ته پته وده د عمر فاروق تور راوستا وی پریمنو دا سرتي ومه نبی صاحب نه وی بیا به خلک وایي چې نه محمدن یقتل اصحابو تروته خپل رشتہ دار وجل او دې په خپل ملګرو شروع کړه چې دوی وجلو قابل وي دی خدا غزی او عبد الله د دې منافقو عبد الله نو د زوین عبد الله عبد الله بن عبد الله هغه اغراغ نبی سان ته چې یا رسول الله کزما پلار وجنی کنه او کم پکې نو ما ته وای په بل چا مو وجنه دا د صحابه شان وګری تاسو نن خلک لګي صحابه په بکواس کوي ته صحابي پی جنې صحابي ستا په جنې دا ټول دنیا مسلمانان چې راجب کې دا یو صحابي درځي ته دي صحابي صحابي دي چې چا په نبی هغه سم ادا خلک نو وای ما وای نبی اسلام ته غوی چې ارزو الله کله ما په بلار د وجول اراده کړي حکم کې نو ما ته وای ځکه قبر سو کې مړ کی دا مال په غور جوړ شي نو زه په دې خوشاله ما ته چې په خپل مړ نبی اسلام نه نه ما خدا سو حکم نه کړی وی خان هغه مخ کې تر عبد الله ا د مدینې په گیټ کې ولاړ دی وتا خلک راځي خلک وای دیسه ولاړ تورې استه دا شاته حضور اور الکو چې څنګه ډیر هغه په دې مړ تر خو روښه شي روشه ته به اله د نکی ته وای چې زه ذلیل یم پیغمبر عزت مند دی تاسو چې لا یو خرجان لا یو من اهل ادل تاسو ما پیغمبر دی ته به دا وای چې وجل ذکر نه ماته پیغمبر کوم نه کړ ساده وجو خو زه تاسو دا وایم ته به دا خبره کوي چې ته ذلیل یې زه دا به چې ذلیل یم پیغمبر عزت مند دی نبی سم وته نه وینا نه رسول نه نه دی دا کول صبر کوي اغه غار غوي خلکو ته مینا تو کو اغه نه نه کېده شي دی به وای اغه وای چې زه دلیل یم ا پیغمبر عزت مند دی اته تاسو سوچو کوي کله به له اطلاع زم عالم الغیب و نغدا مکه نه پته دا در زید به ولې دا کړټه نو نه په دل مغیب باندې پوره صورتو نه پوره صورتو راغلي دي دا صورت منافقونو په نه په دل مغیب باندې نو قران کریم نبی دل مغیب کوي په ډیره سخته طریقې باندې پوښه دارنګې دویم د شرک اعتقادي دویم قسم دی شرک په تصرف شرک په تصرف تصرف اختیاراتو ته قرآنی کریم ما دا صفات د مخلوق نه لري کې ځان له ثابتای ګوره یو خبر داد وکړي چې کله کله الله د مخلوق نه صفت نه کی خو ځان له ثابت نه کی نو مطلب دا دی چې صفت د مخلوق نه دی چې مخلوق نه دی چا بې دا الله بې کله کله الله ځان له صفت ثابت کی خو مخلوق نه نفی نه کی مطلب څه شو چې دا صفت زما دی نو څه مطلب شو چې د بل چا نشي کېدی او کله کله الله یو صفت ده د مخلوق نه نفیم کې او ځان له ثابتوم کې خدا قادر ځکه چې کله یو صفت د مخلوق نه نفی کړي په دې پوه شو دا صفت خاص د الله دی او کله چې الله ځان له ثابت کړي په دې پوه شو دا صفت خاص د الله د بل چا نه دی او کله کله پکې نفی مو کې اثبات مو کې نو قران کریم نفی تصرف کوي د اختیاراتو د مخلوقاتو نه د لولو مخلوقاتو نه چې دا متصرف نه په دې بلکې پوره پوره صورتونه نازل کړي لکه سورة صافات سورة صافات په نفی د تصرف باندې مکمل صورت ده په کې د آسماني مخلوقاتو اجد بیان کړي اجد المستفین او د زمینی مخلوقاتو ربیسا وصا پرفوشه ربیسا کې د زمینی د آسماني مخلوقاتو اجد ثابت ای وصافات وصافات صفن دا شاید سب تړو کی پرته په سب تړو چوغره خو سب بستا لا ته ولاړې مو تصرف به کوم دی لګراو با ته خیر را وخت به لګي خو چې هغه خو الله ته ولاړې دي سب په سب نو چې سب په سب ولاړې نو هغه عالم الغیب دی دا یو خپل اختیار نشه وصافات صفن شاید سب تړو کی پرته په سب تړو سره فضاجرا فضاجرن شاید دی رتن اور کوم کی پرختی کافران لا پراتلو سرا فت علیات ذکرن شاید دی لو ست کی پرختی حکم دا اللہ ل پیغمبران تو وہی راڑی دا پس شاید دی چی نہ لا کوم لا واحد یقین حجت رو واسطہ تو یود متصرف صرف یو اللہ دے دا پس شاید دی واشه نو دی صورت کې اول کې د آسمانی مخلوقاتو ایجس ذکر کوي نو بیا د آیت نمبر 75 نه د زمینی مخلوقات د انبیاء او اجر شروع کی د نوح علیہ السلام دارنګې د نور پیغمبرانو شروع کی د ابراهیم علیہ السلام د موسی علیہ السلام د ټول چې الله یې مور بچاو ورکړ ما بچاو ورکړو دارنګ پورا صورت په دې باندې صورت مریم هم ده صورت مریم خو هغه په عقد د صورت صافات ده ان کوم د آسماني مخلوقات او زمینی مخلوقات ایجاز ذکر کړي خو په سورت مریم کې اول د زمینی مخلوقاتو یې شروع کی کاف ها عین صاد دا وځي ذکر رحمت رب کاف عبد او ذکریا دا بیان دی د میرا باندې یاد راپستا چې کړه په خپل باندې ذکریا له سلام باندې اذن دا رب را ندان خفیا کله چې فریاد کړو رفتا فریاد ورورو باندې وی وی ربی انی زوره بزما دچم وانل عظمی انی زار شیوی دی کمزوری شیوی دی اڈو کی زما وشتا راتو شیبان او شغلا ہوتی زما دا سرنا شیبان دا بودا والی یا پڑک والی پڑک و سر زما دا بودا والی نا ولم اکم بدوائی کرا بشقی یا آنی ما دا پا بلنا ستا بانی ورا بزما شقیان بدبختا وینی خبت المواریا از یاریگ ما دخ پلو بیرد خارونا چی رسو زمانه دی او دخ خدا دما شنر فابلی ملدون که ولی یا او بخی ما دخ پل ترمی معاوینا یه رسونی چی پی میراسوالی ما او پی میراسوالی من آل یاقوب یاقوب و آلو اللہ ما لبچه راکی او گران زکریا علیہ السلام دان لبچه نیشور کوله بیا آیت نمبر 12 نا آیت نمبر 13 نا دیا حیا علیہ السلام ایج ذکر کی دیا حیا علیہ السلام بیا دا آیت نمبر 16 نا دو بی مریم چلوی ولیه دا زمینی مخلوقات کی دا آگی ایج ذکر کی بیا دا آگی نرستو ودا قضا ہے کی دو عیسیٰ علیہ السلام ایج ذکر کی کیا وی ایدی عبداللہ دا اللہ تا ہم آجز آیت نمبر 30 کی وغیرہ نو چی دا ذکر کی نو بیا رستو ابراہیم علیہ السلام عجیز شروع کی آیت نمبر 41 کے بیا آیت نمبر 54 کے آیت نمبر 54 کے اسماعیل علیہ السلام عجیز ذکر کی او دارنگے آیت نمبر 51 کے دا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عجیز ذکر کی دا ٹول جدہ چیز ذکر کی نو بیا دویم ایسا دا آیت نمبر 64 دا آسمانی مخلوقات عجیز شروع کی جو امانا تنظر اللہ بی امر ربک او من اس مکتا نشورا کنی دے مگر پی اجازت در اپستا اگر پرستو اختیار نشتا نو پورا پورا صورتو نو پنی بانی ذکر کئی پنی پی تطرب بانی او دارنگی کل کل آیاتو نو یو آیات راوڑی اپا آگی بانی کل کل نو پی تطرب کئی خاص کرد نبی علیہ السلام نا دا انبیاءو نو کی دادان نبی علیہ السلام نو کی لکا صورت انام گوری نبی دے تصرف کئی عام کئی عام آیت نمبر والدسم چی بل سوکا تکلیب نشی در کولے آیت نمبر والدسم ویم سس کاللہ ویزور رینا او کچر ارد ہی تاتا اللہ معملوغن تکلیب سر دی خوکی غاخ کے درد راولی خیٹا کے درد راولی پستر کے درد راولی فلا کاش بلا ہو اللہ ہو نشتے لری کم کے دی تکلیف بیدا اللہ لا او اللہ سر ذکر کئی لا کاش بلا ہو اللہ ہو لا او اللہ لا او اللہ کلمہ دا ایمان دا لا الہ الا اللہ خود الہ پدائی کاش بلا ہو راوڑ دے دا الہ مانا تا کئی پدے کئی چی الہ سوک دے کاش بلا ہو کاش بلا ہو الہ مانا سر کاش بلا ہو تکلیف لری کم کے مشکل کشا ادوی علی مشکل کشا نتاو تا مشکل کشا ہوئی خطاو تا خدای ہوئی کن الہ دوتا ہوئی فلا کاشپا لہو نشتے لیلی کنکر دی تکریب اللہ ہو مگر دا اللہ دے یو اللہ تکریب رکھے بل اسو کم نشتے رکھولے وہاں شے دارنگی سورتی انسو گرائی عام ذکر کئی عام رد کئی نمخلوقاتنا آیت نمبر 107 امدکت آیات تے ویم سس کا اللہ بزور رہنا او کچھر عورت ہی تاتا اللہ مملوغ نے تکلیف اے پیغمبر پیغمبر رہ سام کا اللہ ہوئی کتا تا اللہ تکلیف عورت ہی تو فلا کاش فلا ہو اللہ ہو نشتے لرے کنکے دی تکلیف بیدا اللہ نا اس سوکے نشتے رکھو لنا دارنگے سورت زمور گو رہی زمور چوبی سوان فارا تیس وقت شروع دے چوبی سوان کی ختم دے چوبیس ہم فارا کے آیت نمبر 38 ہو رہی ورین سالتا من خلق سماوات والارض لیقولن اللہ او کتا پوز کے دا مکے دا مشرکانا چچا پیدا کڑی اسمانو از مکے خام خوای اللہ دا مکے مشرکانو چا اللہ پیدا کڑی قل افرئتم وخبر راکی ما داغا چه تدعون من دون الله چه تاثر امد که بیدا اللہ نا ان ارادن اللہ و بذرن کرادو کی اللہ پا ما باند ما مدون تکلیف حل هن کاشفات ذر آیدی دا درگاونا لیلی کون کی دا تکلیف دا اللہ لیلی بے کرشی استغرام دا انکار دے نیشی در کولے او ارادنی برحمت نا یا ارادو کی پا ما باند میرو باند سیاس بچے را کئی مال را کئی حل هن ممسی کاتو رحمتی رحمتی آجی دی بندوں کی دا اللہ دا میرو باند سیاس بندے کی نیشی بندو دے قل حسبی اللہ نیشی نا بندو لیشن در کولشی نو قل حسبی اللہ و کافی دے مالا اللہ دا خیر او دا شر دی مار میں اللہ دے بند علیہ توکل متوکلون پا دی اللہ بان زان دے اسپاری زان اسپارو گی پا دک اللہ زان اسپارا دک اللہ متطرف دے دارگی صورت فاتر کو رہی صورت فاتر بائی سوان فارا آت نمبر دو ما ابتح اللہ علی ناس میں رحمتنا آگا چی پرانی دی اللہ دا فار دا خلق میں رحمت سا میرو بانتے فار نمبر بائی صورت یاسی نمخ کی صورت دیں سرد یاسی کو بات معلوم ہی کرنا ویدی بات تکلیف در کی گی گوری دے چلی گیری سا بات دعوی چی تکلیف اندر چی مال دیاتی گی آگے کے مسئلہ سا آگے انہیں خبر ما ابتح اللہ علی ناس میں رحمتنا آگا چی پرانی دی اللہ رو فرد خرکی و میرو بانتی بچے ور کی یا مال ور کی یا صحت ور کی فلا ممسی کلاہا نیشتے بند ان کے دل سوک اسو کی نیشتے بند ہو چی اللہ در کئی واما ممسی کلاہا آگا چی بندی کی اللہ نی در کئی نا بچے در کئی یا نا مال در کئی نا صحت در کئی فلا ممسی اللہ ام بادی نیشتے رالیگون کے داگا میرو بانتی اللہ پدہ اللہ نا اسو کی نیشور کولے وہو العزیز الحکیم اور دا اللہ دے غالب خواہد حکمت اون پا دی صورت کیا دا فد رسو گرئی کل مخلوق اجس شروع کی یا ایوہ الناسو او خلقو انتون فقراء اللہ تا تو طول مختاج ہے اللہ تا طول اللہ تا مختاج ہے ناس کے پیغمبران دی ناس کے اولیاء دی ناغا مختاج فقراء دا فقیر جمعنا طول فقیران دی نیچی فقیر بھی آج اون سرے سوال کئی دا غدائے آتا اگتا سوال کے خلق باروان سوئی لیوانیا لانتی آزان لسوال کئی آتا آتا ملنگ باچھا لگا ڈوڑا قرآ کا ویزا کرنا تم قوارا کرنا نو اصل غفت اصل کو اللہ دے نو اللہ نا اگتا سوال کئی طول فقیران دی اللہ تا کہ پیغمبرانی کا اولیاء دی طول فقیران دی اللہ تا نو فقیر نا سوال کے کم بختا ایخ مثال دا سی دے لکہ اس پہ دے یہ اس پہ دے آغا سپونے سٹی سپونے پہ جانے سپونے پہ دے مخی بدا گو دا سبے ہوتا ہے میچن میچن بغدانانو چلو لن پہ یو کپڑا بیگو پا کپڑی بانے بیگا اوڑا را گنڈول دا اگی تا بی اخلو جوڑا کرو لانے بیو تخانہ کی ہوئے کہ بیگا اوڑا را گنڈول را گنڈول را گنڈول سپونے سر بو دا گو اوڑا بو یہ اس پہ راگلے آغا سپونے سٹی چرا اوڑا دا ماخی تردار شی بس پہ راگلے آغا دا آغا سپی دا لکش لان دی زائش سٹی چیتا نا بس پدی بان روزی دا نستا مثال مشرک آغا دے ستا آغا اولی چکم دے آغا اللہ نا سوال کئی او تا ستا مثال دا آغا سپی دے چیتا راگلے دا آغا دا لکش لان دی زائش سٹی چیتا بدای اولی نا بس روزی دا بس خورم خدا دوی خوب آتا نا آغا اللہ تا مختاجو تم اللہ نا گوارا کنا یوان ناسو او خلکو انتون فقراء الاللہ تا تو طول مختاج اللہ تا که پیغمبران دی که اولیاء دی که طول دی یس الو من فی سماوات والارض سوال کئی دا اللہ نا آتو چی اسمانو که پس میں کل ایو من فی شان صورت رحمان آتا مرنات تیز که هر لحظہ هر یو ٹیم آتا اللہ پا اختیار کر دا بلچہ اختیار نیشتے طول سوال کئی طول مختاج دی نفی تصرف انشاءاللہ دا بیا من بیوچ دا دیر نفی تصرف دا چھتا پی پوئی چھتا تصرف ستا ہوئی نفی ستا ہوئی درہم دے نفی شرک پی دعا دے شرک اعتقادی منگ اولوی دے شرک دو قسم دی شرک اعتقادی و شرک پیلی آقا شرک دا قینی سر تعلق ساتی ہے دوی شرک اعتقادی شرک پیلی آقا شرک دای تعلق دا عمل سر دے دے شرک اعتقادی بیا چکم دا قینی سر متعلق دای سلور قسم دی یو دوی شرک پی العلم دای من تفصیلو کرو دوی شرک پی تصور دائم تفصیل کرو درہم دے شرک پی دعا هغه شرک چې د په صفت د بلنه کې بل څوک شریک کړی د الله سره، لکه زموږ خدا عقیده چې الله زموږ آواز اوري، زموږ هر ځای کې به یو الله زموږ آواز اوري، که د مې په خېټه کې یو لکه یونس علیه السلام و، که په ځمکه دی الله آواز اوري، زموږ یا الله یا الله، که په پښتو کې یا الله هم ټیک ده، که په اردو والی چې اردو والی چې یا الله، که انګلینډ انګلیش والی اوه ګاډ پوه شې، که هندوان وایي یا بګوان، ای خدای ته بګوان وایي پوه شې. نو د ټولو دا عقیده ده چې الله څنګه آواز اوري. اوس د مؤمنانو خدا عقیده چې یو الله زموږ آواز اوري زموږ رحمت کی، د مشرک عقیده دا جوړ شي چې یو الله هم لایق د بلنې لکه بابا هم لایق د بلنې، بلکې د مشرکانو عقیده د باباګانو په باب کې د الله نه مضبوطه زیاته، ځکه ده چې اولیاو ته آواز ډایرکټ یا پیر به رامنل شي یا دوه دوه رامنل شي او ډایرکټ اوري، لیکن د خدای په باره کې دا عقیده دومره کمزوره وایي نه، الله بغیر د وسیلې نه نه اوري، وسیله پکې لټوله. نو یعنی خدای د اولیاونو لاندې وګڼه مشرکانو. نو قرآن کریم د دې رد کوي ځای په ځای باندې، دې دا جامع د اشراکو په دې باندې مکمل مکمل صورتونه الله نازل کړي، مکمل صورتونه لکه صورت رعد په دې مستقل صورت ته په نه پی شرک په دعا باندې لګو ګور صورت صورت رعد د ګڑ ګور صورت په مشرکان باندې ګڑ ګور راولي راس وی ریګ دی صورت رعد. صورت یوسف پسې ده فارانه فار تیره کې په دې کې پنځه دلایل ذکر کی، دلایل عقلیه آیت نمبر دو کی تین کی اور چار کی، دلائل دا خلق چی خالق دا کل شید ہو اللہ، تفصیل میں بیاغ دائیو کو خیر رچ راشو انشاءاللہ. دری دلائل دا خلق ذکر دیتا دا خالقیت چی خالق دا کل شید ہو اللہ، بیا آیت نمبر اٹھ ہونا ہو کی دلائل ذکر دیتا چی عالم دا کل شید ہو اللہ، بیا آیت نمبر گیارہ کی ذکر کی دلال دی چې حافظ دی کل شان والله، د هر شي حافظ صرف الله، حفاظت در شي الله کوي. نو بیا آیت نمبر 12 کی دلال ذکر کې دی چې متصرف فی کل شان والله، متصرف صرف یو الله دی بس وګړه. نو بیا آیت نمبر 13 کی ذکر کی چې ټول ماته محتاج، کاغه رات پر اختلا او نور پر ټول ماته محتاج دی، ټول ماته محتاج دي. نو آیت نمبر 14 کې دعوه د صورت تفریقی چې لهو دعوت الحق خاص دی الله لا چغد لایق، چر کلا خالق الله دی، عالم الغیب الله دی، متصرف الله دی، حافظ الله دی، داروشی نگاهبان الله دی، مخلوق ټول محتاج کا غرات پر ته کنور پرتی، لهو دعوت الحق خاص دی الله لا چغد لایق یا الله. لهو جاری مجرور مقدم کړی دفار تخصیص علما پوهیږي، خاص دی الله لا چغد لایق یا الله مدد دبای مصابیدو شو چې غیر الله لا چغ نشته غایبانه، هم خبر هو سړی دغه ته ماتره مدد وکړه ٹھیک دی، روپای قرض را کا یا پنډ را ترچت کا یا رتانی ترا شو ٹھیک دی ٹھیک دی بالکل دا جایز دی. ګوره دعا دو قسمه لګدام زکه دوسا، یو د دعا او مسئله، یو د دعا او عبادت. دعا او مسئله دي چې مخامخ یو سره پټیا پټی لیکون او ما سره دا امداد وکړه دا جایز ده، یا مخامخ وته چې ما سره امداد دا جایز ده. یو د دعا او عبادت چې په شیشه आवाज ده کې مات کې ټلیفون نشته جوان دې د کراچې کې نه ده تو را مر شپدان کی سیبا، یا مړ شو دې زر کار مخ کې تو زر کار مخ کې سوار رسو کاله مخ کې عیسی دا مړ شوی دی علی رضی الله عنه اشیګان، یا علی مدد یا حسین مدد، او دورا کړی خراب شوی دی چې علی رضی الله عنه ستا مدد نه راتلی شي، هغه خپل مدد کولی شو چې عبدالرحمن بن ملجم کله هغه شهید کو ځان بچ کولی شو چې تاره بدن راسي، وای نه چې مړ شي بیا طاقت زیات شي کنه خدا مړ شو، نو چې مړ شو د هغه د مرګ نه تقریبا 1.5 کاله بعد تقریبا بیا واقع د کربلا شوی ده، نو پای کې داغه او یا اتیا بچی حلالول شي سره د حضرت حسین رضی الله عنه، نو هغه ویل چې یا علی مدد او کته چې ویری دي نو چې ویل غول نه رحمت نه رحمت شولي څه چلو په نو بچول نه رحمت کې تر رحمت کې بدبخته په نو بچول نه رحمت کې چې بچ کړی وې اته رحمت کېږي پوه نو قران کریم دا دوه قسمه ذکر دعا او مساله یعنی هغه بلنه چې هغه جایزه ده اما خامخ ده یا په ټلیفون یا په ورس باندې ته وای یا په خط کې دوی چې ما تر بده کې دا جایز ده یو د دعا او عبادت دعا او عبادت چې په شیشه به د اسباب تر مرز شوای یا مړ شوی ده تو تر مرز شوای غایبانه آواز ته کې دا ناروا ده قران کریم د دې رد کوي ښا مشرکان دې د کوم دوه کور کوي ولو دا عیسی ځان نه چې من انصاری ال الله فلما حتى عيسى منه الكفر قال من انصاري الى الله سورة آل عمران کو نو مراد کرا تیر براشی ان شاء الله جو کله چې هغه دای نو کفر وی دو چې دای خو نو سم وی چې من انصاري الى قال حوارو نه انصار الله وګوره ویل دي وای غا مدد نه وو خبر ده دا دوال مساله ده دا په ظاهر اس باب دعا اکل وګور ذل قرن ویل دي چې عین عینودی بقوه آت نمبر 95 سورۃ کہف کے اعینونی بقوۃ زمام دادو کہ پمٹو نہ مخامخ اس دور مسئلہ اکل وے دا قران چوی و تعاون علی البر و التقوا امدادو کہ یو بل پر نیکی او پر تقوا کے نو بھائی دا خو مسلمان دا حکم دے چھ بل نیکی گئی تو اثر اترے گا دا مان دا ونے چھ گنی امدادو کہ رحمت سی ہوتا ہوا خبر ہادی پ مر نہ بات بلا دی اذا مات ابن ادم قطع مدو داود بخاری شریف حدیث ہے کله چې بنی ادم مړ شي ان خطا ورو دا مال ختم یی لامه صلات دریشیا نه پاسی یو صدقه جاریه چې هغه صدقه جاری پری هغه ته ثواب رسی یا نیک اولاد ولد صالح او یا علم چې پای فائدہ رسولی چاته قران علم نو چې دا شاګردان لګل کده لګیا یما نو د دې اجر شیخ القران ترتی باقاعده دا غو استاد تر سور چې مال الله راکای کراکای الله پتہ نہیں لگی چرا کہ کنو کرا کہ فرض کرا کہ تو چ مار زورا کہ دور بشو قران نہ مر کہ نو دور دا اگست تا نہ مر کہ دور دا اگست تا دور دا اگست تا دور دا اگست تا دور دا تر صحابی بر از نو دور صحابی نہ بیا نبی اسلام دا اس دی صاحب کنن پر دنیا کے زورا خر قران دے تو دی طول اجر نبی اسلام ترسی کم خلق چ قران بندے دا نبی اسلام اجر بندے بے خبر کم خلق چې قرآن بندی دا د پیغمبر اسلام اجر بندو غواړي دا ظالم دی بدبخت انسان دی وښه قرآن څه دی د نوی چې تلاوت وکا قرآن نوم دی د معنی او د الفاظ دواړو بلکې په حقیقت کې قرآن نوم دی د معنی الفاظ خو جګم دی هغه خو عربي ده دا الله صفت چې هغه عربي ده عربي خو یو جبره دا الله صفت د الله کلام دی دا الله کلام الفاظ مختاج نه دی خو الله صرف په عربو باندې په عربی باندې احسان کړی چې په عربی کې پس خو به رالیږه ځکه موږ څه څنګه پته به لګېدا نو په یو ژبه خو به رالیږو نو الله په عربی کې راولېږو چې موږ یعنی عربیان به وویږي بیا پرې موږ پوهېږي ورنه د الله کلام چې کنه الفاظو ته او یو ژبې ته د دنیا مختاج نه ده که د الله صفت دی هغه نو خلک ولګېده نو هغه عربی پته لګېده څوکه پیدا هم شي د عربی او څوک چې نو ټیک ده نو خدای در ثواب درکې خو اصل شی خدای را دې کنه اصل شی قران کریم دی نو اوس چې څوک قران کریم بیانې دغه نبی اسلام ته شل پال د پیغمبر لوتی سوا ابراهیم اعظم چې دا غړ سوای ربنا وبسم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلم الكتاب والحکمه ویزکیم انک انت العلیم الحکیم ربنا ورزقنا وَبَصْمِيم رَسُولًا مِنْهُمْ اولیږي په دې کې یو پیغمبر دی نه یتو علم آیات کا چې لوري په دې آیاتونه او علمک او علم الكتاب والحکمه او په کوي نه په قران باندې په کوي په معنا والحکمه په سنت یا عمل وته په خوي په ځکه چې تسکیه ولا مو کې تسکیه نه پودو چې رد شرک شي او بیا د توحید شي چې قریسه شي نو د قران کې تشدید راغلو چې الفاظ ولولا نہ الفاظ کی فائدہ شتے یقینا لیکن اصل شے چکم دے چا تبدیلی راولی انقلاب راولی او قران کریم دے قران کریم معنی بھی نو کله چې د نبی صاحب اصل وارث څوک دی چې هغه د قرآن معنی بیانوي تفسیر بیانوي خلکو د خلکو عقیدې تزکیه د نفوسو کوي نو څومره خلک چې لګیا دي نن او ترجمې کوي د قرآن کریم تفسیر د الله د رضا لپاره هغله چې څومره اجر ملاویږي دومره اجر د هغه استاد له ملاویږي د هغه استاد د هغه استاد د د نبی صاحب تر نو په کروڑونو خلک لګیا دي په دنیا کې د قرآن نو دا ټول اجر چال رسی نبی اسلام له صحابو رسی کم خلک چې قرآن بندول غواړي دا د خدای پیغمبر دشمنان دي صحابو دشمنان دي پوه شئ د خدای خودی دشمنان ځکه د خدای کتاب یې بدشت د خدای خودی دشمنان خود خدای پیغمبر رو دشمنان دي او دارنګه د خدای پیغمبر د ملګرو پیغمبر دشمنان دي نو دا مسله د شرک په دعا نفی شرک په دعا قران کریم ځای په ځای باندې بیانې کله په مستقل سورت د سورت رعد له دعوت الحق خاص دی الله نه چغل لایق بل څوک لایق نه بل نشته غایبانه یا رسول الله مدد نشته یا غوث الله مدد نشته یا پیر بابا مدد نشته او څوک چې بل چاته آواز کوي وګوراو تا والذین يدعون من دونه آکتان چې رحمت کوي بيد الله نه نور خلق اولیاء یا فرښتي یا پیغمبران لا تجیبون لهم قبولتیا نشی کوله دی مشرکان لا بشین دسی شیم نو لا بچه ور کوله شی نسی بیماری در کوله شی او نه ولا ما در کوله شی الا کباسی کفه مگر مثال لی پشان دوگ دوگ کی دو لاتو نخ پرو الا المای او بو تا لیب لو افاو دی پر چورا سیگی دا او بو دا دا خلوی تا دا دا پاواز بانه دا دا مثال دا اقا لیوانی ده لیوانی دا کوی پا غرنه ده الله دې موږ کړی او بوزم خپل تراش او بوزم خپل تراش او بوزم خپل تراش او بوزم خپل تراش وبرازي وباوري راتلی نو دا دې چې بابا په قبر له بابا بابا زمام دا او بابا بابا ورې دا و نو بابا راتلی شي ځکه دې دا ما ته نه راوین ختم وو عمل ختم جو عمل کی پلاس خو بل اوره دې قبر نه کته چې بابا راتلی شي نو بابا په خپل ټول نه قبر تا بابا چې ستا مدد کول شي بل لامبول دی بل لامبول دی خانه نو بابا زما به مدد وکړه دا غلیوانی دی الا کباسی کفه مگر مثال دی په شان دوب دونکي لاسونو پر الا الماء اوبو ته لیبلو غفاو د پر چې ورسیږي دا اوبه د دې خولې ته د په آواز باندې وما هو ببالغه اني دا اوبه رسیدونکي د خولې ته په آواز دی مثال دی لکه څنګه چې دا غلی ونی په خولې باندې هغه به د خولې د شان د دی لیونی په خولې باندې بابا دې دا لنډش راتلی و ما دعا الکافرین او دا چغه د کافرانو الکافر الف لام داخل کړی علماء ویږي الکافر الکافر چاته وي دا چې بابا ته आवाज کوي موږ په بتوانو و خدای په کړی ما وی دا سره کړو نه دا چغه د الکافر مگر په ګمره دا چغه د ګمراه ده دا دلائل ذکر ری بیانور کسم دلائل انشاء الله په دې به تفصیل کو دا ډیر د مزي مدي صورتونه دي ټول ټول صورت قران مزي دي او با دا نه ډیر د خوان دی بیا دا رنګ په دې ما مستقل صورت په نبی شرک دعا مستقل صورت صورت انبیاء هم دي خو التا دې دا کې نبی شرک دعا یې کولا په دلائل عقلی او سره تا په دلائل عقلی نه پیجن انشاء الله په اصول کې موږ دایم بیان کوو چې دلائل عقلی څه توي نقلی څه توي تاسو یو شی ساتئ چې موږ کوم سبق ورنولې چې یادی نن د تمن کوم وو چې دا ته یادی تاسو لیکل لري اوس به تاسو دا ته وکړي کچرتا د دې ساري کې سکاتار اوس اون ټیک ده نو د لاسو بجونه باز ځکه دي کې باز کړنه به ضرورت دي کومه لکان چې غواړي چې قرآن زده شي نو سیزار شي او تاسو به زما یو ملګری به زې عزت کینوم درته تاسو به نه سبق یو طبیعت کې ان شاء الله دوه پاره لاس واخ شل فاتل سور چې فاتل کې د درد نه بعد موږ به دا نور به لاړ شي که څوک دي لاړ شي که څوک نه دي پاتې شي که نه داسې نه کوي نو مازدیګر بیا که راتلی شي ستاسو خوا بیا دې لږ سره پاتې شي دی ده سره به ټایم فکس کوي چې تا څه ټایم اوس که پاتې کېږي ما یو ګینټې را اوزیر دا ستاسو دغه بچ دی به تاسو وښیي کوم چې نوي کسان کومله چې زه ورځي هغه دې خیر ځي او چې کوم له نور دی دې پاتې شي نو خو چې کوم له ورځي هغه دې بیا په کور کې چاته وښیي نو دته دنه به تپوسو کې اوسه لس بجې مو چوټي کوو ان شاء الله نو سره به کېنئ تاسو چې کوم وته نو ټیم سره پیس کوي کو اوس وتر کې نه یو نیمه ګنټه ما نو نیمه ګنټه کې ان شاء الله دې تاسو باندې بیا دا ریویژنو کی تاسو باندې تاسو باندې بدا ووري ان شاء الله چې دې تاسو بیا دي چې سبا چې راځي سبا نه سبق وتا سان چې نه زده کوي کنه اوس نشي کې نه سټینګ یې نه سټډی یې یوګی نو بیا وته ټیمو کوي 3 بجې کراته شي نو 3 بجې راځي 2 بجې راځي چې ډوډۍ خوای موزو کوي یا موزه دلته راوځي د خو شخره نو دلته بیا راشي دې وته خوای او کنه وای چې من 15 بجې راځم 15 بجې راځي نو 15 تر ماخامه ما خپل تر ماخامه تر ماخامه دلته کې سم تاسو راتلی شي دې وته خوای پوه شي زده کوي دا نو سورته انبیاء کې نفی شرف دعا کوي په واقعاتو د پیغمبرانو سره په دلایل نقلیه سره هلته کې د پیغمبرانو بحث شروع کی د هغې عجزي شروع کی جوګوره پیغمبرانو ته د نوح علیه السلام نه شروع کا آیت نمبر 76 وګوره نوح علیه السلام چا ته آواز کړی و نوح نه آیات که نوح علیه فار نمبر 18 سورت انبیاء سورت نوم د انبیاء د پیغمبرانو سورت د پیغمبرانو د عجزای بیان ده پکې چې هغه چا ته آواز کړی و نوح نه آیات که نوح علیه السلام اذ نادا من قبل کله چې پر یاد کړو په خوا الله ته فریاد وکړو چې خدای زما د بیمار ما مانه بیمار درکې نو خدای دشمنان می غالب شودی الله ما خلاص کې نو فاست جب نہ لو نو ما قبول ته او کړو فنه جناو نو خلاص کوم دلا والو اهل دلرا من الكرب العظیم د مصیبت نو نه چاته आवाज کړو الله تا پیغمبر ځان نه مصیبت ورکول شه دشمنان ته با کول شو نه ونصرناه امدادو کوم دده د قوم اکرنا کذبیاتنا چې تکذیب کړو په اتونو الله ما امدادو کړ ما بچ کړو پیغمبر ما بچ کړ ژوند پیغمبر پوښ بیا ورپسې آیت نمبر 83 وګورئ ایوب علیہ السلام بیماری تر راغلی دا ځان نه بیمار نشته کول الله ته آواز کوي و ایوب او یاد کا ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه کله چې پر یاد کړو را خپل تا او وی انی د چې ما مڅنه زور رسیدلې ما ته تکلیف وان ترحم الراحمین اتی ډیر رحم کور رحم کوم الله ما به رحم وکي ما بیمار درکه الله یې پس جام نه لهو ما قبول پیاو کړ داغه ما دغه سوال قبول کو فکشفنا ما به من ذر لری کومنګ هغه چې په دبانې او تکلیف چاته لری کو خدای ته لری کو ته ژوندې پیغمبر نه بیا وګوره ادمر 87 بل پیغمبر د مې خېټه کې خطر دی چا تا واد کوي وظنون آیات کا میوان پیغمبر یونس علیہ السلام اذا با مغاضبن کل چلا غصہ کو ان کے پا قوم باندی دا اللہ دردار فارا نفتن اللہ نگرالے نگمارو کدو چی تنگی برانو لون پا دباند مئی خیٹا کی نفنادا پی ضروعات نفریادیو کو پتیارو کی دا مئی خیٹا کی فریاد شروع کر چ الله الا الا انت چيني سے بلا جترو مگر تے الله حاجت پورا کوم کتے لا الا سر ذکر کئی یا الله جترو می صرف تے بل سوگرا سبحانك پاک دی تعالی اللہ تو پاک دی جز نہ مخلوق اجز نہ پاک نہ تو پاک نہیں مکی جز دے انی کند میں ظالمین یقین دے مز د کمی کون کو نہ ظالم کمی کر دے یا ما تھا اسباب نجات کم دی فصل جب نہ لو الله ما قبول کیا او کړه د مور سوال قبول کو ونه جنا من القام او خلاص بک د غم نه چا خلاص کو الله پاک ځان خلاصول شو وکذالک ننجو المؤمنین اذکر کی خلاص هم ایمان ور چا کی ایمان ما ته आवाज کی دې خلاصو ځان نشی خلاصول څوک نه فیت تصرف د پیغمبرانو نه دار بل پیغمبر دی وګورئ آد نمبر 89 کی زکریا علیہ السلام بچی نشی چا ته आवाज کی و ذکریا او یاد کا ذکریا علیہ السلام اذ نادا ربو کل چې پر یاد کړو روح پر توی وی و رب دم الا تذرنی فردن م پر ما تشتور الله بچی راکی و ذکر وارثین اتی غرد میراث او تم کنه د دین الله دین له بسو وارث پیدا کې ما کرے پیدا کې الله مال بچی راکی ځان له بچی ور کول شي الله وای فسجمنا له نو ما قبول کیا او کړد د سوال ولا قبول کو و حبنا له یحیا او با خمند د یحیا نو بچی واسلانا لزوجا او تان د میکرا دله بیبی د تان د میکرا د بچی د پیدا کول قابل میکرا خوشنده وا اوس خلاصه د ټول ذل پر یو آیات کی ګوره پر یو کرخه کې انو یک نندا پیغمبران چې ذکر شو د پیندلس کانو دی یو سارعون فی الخير د خیرات چې منډي به ول پنه کو د عام خلق نو شپور منډي ول پنه کو دا لویو لویو د پیغمبرانو پیغمبران ويدعوننا امون بيرامات كولو رغبا ورغبا فخوشاله بغم كي اروغ بما تاواز كو خبلا جرت نشي پورا كوري وكانو لنا خاشعين او دي خاص زما زما نري دون كي دا طول پیغمبران چغا چاتاو يو الله يا الله دارن مستقل صورت پا دي باني رستو راضي صورت مؤمن دا صورت مؤمن نرستو یعنی حوامی میں سبا دا ٹول پدی بانی چی نفی شرک پہ دعا چلاک دا بلن یو اللہ رے صورت مومن کے دعوت دے کر کئی پایا نمبر 14 کیوں کو رہی تھا سو پمیسل صورت پہ رات آل تم پایا نمبر 14 کی دعوت کان چلے ہو دا تو الحق او دل تم دعوت فدعو اللہ نوزی تلو الدین نو چگہ کئی اللہ تا پدا زیال کے چی خالیت کا ان کی اللہ نخ پر چگی یا اللہ مدد بوائے یا رسول مدد نیشتے یا غوث مدد نیشتے یا علی مدد نیشتے فدعو اللہ نو چگہ کئی اللہ تا پدا زیال کے چی خالیت کا ان کی اللہ نخ پر چگی یا اللہ مدد ولو کرل کافرون اگر چی بدگنی دا چگہ کافر کافر پسا پموز نخ پکی گی تب اس کو کن خیر دے رو جی نیسا کن سر بوشی کافر پدی خپ کی تو یا اللہ مدد کافر پدی خپ اجتوا چی اللہ چی تو یا ولی مدد نو بیا پا کافر تا دوستی کئی واشا دا دعوی ذکر کے آیت نمبر 60 کیوں پدی صورت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اویلی رب ساتو ما رامات کوئی زبست ساتو قبول تیا کم دا اگر نیچی ولی رامات کوئی او دو اولیاء نیدی ویلی چرا مات کوئی اولیاء او دو اونی ما رحمت کوئی از غائبان رحمت کن از تجیب لکن دو قبول تیا کم از تاسو دارن دا دعوی آدمر 65 کیوں دا دری دل پدی صورت کی دا دعوی دکھر کرد در شرف دعا نفی شرف دعا و والحی دا اللہ جو اندیرے تیچ رحمت کے خمر دیں لا الہ الا ہو نیشنے بلا جو ترابی دی اللہ نا فدعوہو رحمت کئی دکا اللہ رحمت کئی دکا اللہ رحمت کئی بلچت آوازو نا کئی مخلط اللہ الدین پدا تیال کئی چی خاص چی خالص کون کئی اللہ رزق پل دین یو اللہ دی بلن تے دینو ویدہ دین دے الحمدللہ رب العالمین دخلی توب تور سفتو نا خاص اللہ لی چرا دو مخلوقاتو دے پا دی صورت کی پری بین دلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ دری وڑا بیانیں خود پدی تشریف نہ کرنے کو جدار رست مضمون در روان دے تو تا پدی نشے پوئے دے کم چیزم زیادہ مل گئی ہو پوئے دی چی دلائل اقلیت سے توی وحیت سے توی نقلیت سے توی پدی صورت کی پدی خبرہ چلائک دے بلن یو اللہ دے پدی بانے دری وڑا قسمہ دلائل ذکر کریں اداوہ پدی صورت کے دری دلائل اپ پدی چکم اغیول شبہات دی پدی دعوہ چکم صدور یولس اعتراضون راضی اب یا رستو صورتون کو ارپسی دی لگا صورت حامیم سجدہ کی صدور شبی دی یو شبہ دارا چستا پا خبر نکوی گو دوی ما شبہ دارا پا خوب گیری گو درے ما شبہ دارا چی پا بلج با قرآن وال رانگے صدورم شبہ دارا چی پا یوز وال رانگے بیا پا صورت شورا کے دری شبی نوری دی یو شبہ دارا چی دا خبر تکے دا چامک کرنا کڑی دوی ما شبہ دارا چی طول مولیان ستا خلاف دی درے ما شبہ دارا چی طول کتابون ستا خلاف بیا اتم شبہ پا صورت دخرب کرا چی دا خو من خدا نوی دی دا خو اللہ علیہ اختیار رکھرے دا غی شبی چی آسی نمبر آیات کے دا غی جواب دے بیا لسم شبہ پا صورت جاسیہ کرا پا صورت دخان کرا چلی که دیشی چی واری دا غی جواب کیا نمبر چی انہو وستم الانیم اگا یقینی اور حضن کوالی پریدے بیا لسم شبہ پا صورت جاسیہ کرا چی زمان دین منقول دے زور دے آسا دا خو نوے دے دا خبر نوی دی چی اللہ رحمت کئی زمان گا دا زڑی مت سر دا غی جواب آت مرٹھا رکے پا صورت جاسیہ کے سم بیا آت مرٹھا رکے چی ما آد مرټاره کې کای شیر شانه بار خیر پتی زوی نو آد مرټاره کې دای شوبې جواب کای چې سم جالنا کالا شریعت من الامر فتبع فتبع لا تتبع احوال الذين العالم بیا ولسم شوبه په صورت احقاب کړه چېر دې په څنګه کې نجات ده کنه ما خو خدای ونه نو دې څنګه کې نجات ده دغه جواب کوي آته برټاره کې الته غالبا چې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون قربان الها د آدیانو امداد ولی ونه کړ چې دې آی خو امداد نیولی وکنه چې دې څنګه کې نجات ده پوه شئ نو دا نفي شرک په دعا چونکه دا جامد اشراکو دا نو پدې باندې زیات تفصیل کوي ډېر سخ ردونه پدې باندې کوي قرآن کریم کې بل دې سلورم شرک فل عبادت ختمه وي ها تیمم لک پاته شرک فل عبادت یعنی هغه شرک چې هغه به طور عبادت خلق کوي د عبادت درې جزء دي یو مینه د خدای ته یو تم رخدایتوب او یو یا رخدایتوب په یا کنه عبدو که بیا تفصیل کوو انشاءالله خو لږ اوس واورئ لکه څنګه چې د عبادت درې حرف دي عین بی دال یعنی اصلي حروف د عبادت عین بی دال د کرنګې د عبادت درې جزء دي مینه رخدایتوب یا رخدایتوب تم رخدایتوب دا درې ور چې او دای کی دي توې کامل عبادت اچ یو یو وی د جزء عبادت چې درې وړوي نو دا کامل عبادت ده نو قران کریم ځان له کامل عبادت ځان له ثابت دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم عبادت کوي یو رب ستاسو او د جز رب کوي چې ما لکم من اله غیر پیغمبر هم چې وایي لقد ارسلنا نوح الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله د عبادت ټول اجزا لاله کوي نو بیا نبی چې کوي مالکم الا غیر نشته دا له څوک اله دا نه چې مالکم معبود غیر معبود نشته اله یادی ځکه مکه مشرکان خو الله معبود ما نه کړه خو هغه نور الهه و سره نیول وو د عبادت ټول اجزا الله له کول خو نور لیم پکې کول نو اته مالکم الا غیر لا اله الا الله لا معبود الا الله نشته د عبادت درې جزء دي ځان ته نوٹ کوي دا درې وړه چې ودا شي د دوی کامل عبادت کله کله دا درې وړه په یو لک په یو آیات کرا جمع کی لکه سورته بنی اسرائیل وګورئ تاسو سورته بنی اسرائیل 15 ام پارا آیت نمبر 57 اولئک الذین داولیا کسان دی یدعون چرامات کوي الله یبتعون الى ربهم الوسيله لټای دی خپل رب ته نږدې قط سړی ځان چاته نږدې کوي څوک خوښي کنه چې څوک خوښي ځان هغه ته نږدې کوي څوک بد شي نه ځان لري کوي یبتعون لټای دی الى ربهم خپل رب ته الوسيله قربت په نیکو اعمالو سره یعنی محبت کوي چې ایوب یقرب چې کوم دی نږدې بشي الله ته نو دا یو خوب وارجون رحمته او تم اتاتی دی مروبانتی دا اللہ دا دویما تم او دریم ویا خاپون آزاب او ایرک دا زاب دا اللہ نا دا دری وارا دی بار دری وارا جوزو نے پدی ویات کے ذکر پرو این آزاب رب کان محضورا یکن آزاب دربستا ایر دی روز شوی مخلوقات کلا کلا دیو جوز نفیو کی دا مخلوقات نا لگا صورت بقرہ گوری آیت نمبر 165 وګورئ تاسو کله کله یو جد نه پیو کی ومن الناس اباز خلقنا مناسو دي یا تخذو من دون الله اندادا چنی سی بیدار لانا شل اندادا مددگاران انداد جمع ده نید نید وی مثل تا پا مثل لالا پیو صفت کے داغین اگه یو رو آقا سر یو حبونه همون مینه که دی داغه ایترا پشانده مینه دا اللہ او دیو سر دا اللہ مینه دا اولیه و سر رو جایز دا یو سره دا اللہ دین خدمت کرده دا اللہ پا دین بانه زان کڑوله ده زان واله ده شید شوه ده ولی ده او سر مینه خدا ده ایمان نده تا دیکو خلقو مینه خود ایمان نخرا خو یو مینه د خدای توب ده چې هغه سجده کول دي تواب کول دي نظر نیاز کول دي رابره شي دا ناروا دي یو اعتراوا ده یحبونه مینه کوي دي د اولیاو سره هم بوتان بوتان دوی هم یحبونه هم که بوتان وره یحبونه هم نه پکارو مینه کوي دي د دغه من دون الله چې کوم اولیا دي که حب الله پشان دی مینه د الله نو دا ناروا دي پوه شو کله کله دارنګ یو جز کله بل جز قرآن کریم د دې بیان کوي الوهیت ځان او عبادت ځان نه ثابت او نه پدې الوهیت د مخلوقات ته کوي لکه سورۃ اعراف وګورئ لکه پارا نمبر 8 آیت نمبر 59 وګورئ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فذكر لي قل من نوح الرسول قوم دلتا ويوي يا قوم اعبدوا الله وقوم ازما عبادت كي دا الله دي بارت طول اجزا يرى دخداي توب تم دخداي توب من دخداي توب الله لو كي ما لكم الا ان غيره دا كي ما لكم من معبود ربطار دا قلام تقاضا دي كي چه عبادت الله لثابشن چه نكي دي عبادتهم دو مخلوق نكرو كانا چه داوی چه ما لکم من معبود غیرو معبودی ولی اونوی دکاغی دالان بغیر بسو که معبود نمانا معبود که معبود واحد چرت نیشتا پا قرآن که اله کم اله واحد شتا اغی اله یو اللہ نمانا وی اله اللہ هم ده نور مطر شتا نو قرآن نوح علیہ السلام هم داغب قوم کم داغا مرضو چه اللہ لیف عبادت کو خو یو الله نه کو د نور م کو نو مار کوم من اعلان غو نشه ساده د هیڅ عبادت کوم کې د هیڅ عبادت لایک به د الله نه نه دی یری د خدای توب نه دی مینه د خدای توب نه تاب نه توب ایسو نشته ان یا خاب علیکم عذاب منظیم دارنګ یاد د ور پین څړو کوي هود علیہ السلام د کوي ولا عدنا خام هودا قال يا قوم اعبدوا الله او قوم ما دي عبادت طول اجزاء الله لو كي يرى مينا تمر خيف والله نو كي ما لكم من الله غيره نيشه ساده دي اس عبادت لائق بيد الله نا اسو معبود ني دي اسو دي عبادت لائق ديش دي او جوز عبادت اسو كم چه تو سر تم تم تم نو خدای تو بو كي يا ته دي يرى نو خدای تو بو كي او يا مين نو خدای تو بو ترو كي دارنگي آیت نمبر 73 کے صالح علیہ السلام دوئی وَلَا تَمُودَ خَامُ صَالِحًا قَالِ يَا قَوْمِ اللَّهِ وَيْوِي او قوم ازما او بود اللہ دے بارت طول اجزاو کئی اللہ اللہ ما لکم من اللہ ان غیرو نیشتے تعالی دے ہیس عجت روا بید اللہ دے ایس عجت پرکم کے الہ من الہ وی من معبود نوئی دارنگی آیت نمبر 85 ہو گوری وَلَا مَدِنَا خَامُ شَيْبَا او لیکل من بعد جنوار تو یو دنه شیب علیہ السلام نوی وی او قومت ما عبد اللہ دی بارت طول اجزا مین دخ دی توب تاما دخ دی توب یر دخ دی توب اللہ نو کئی ما لکم اللہ انقیرو نیش سالا دی حیث آجت پر کم کے بید اللہ نا ما لکم من الہ ما لکم الہ انقیرو نوی من الہ دفار تاکی دو چی ہی ساجت نیش پر کولے ہی ساجت روا نیش سوک آجت روا نیشتے من تاکید در را ما لکم من الان غیرو نیشه تعالی بید اللہ نا دی ساجت روا دی ساجت پرکون که بید اللہ نا قرآن کریم دا شرک پر عبارت دا نبی اسلام نا نفی کئی چی گورا آغا دا اغل عبارت جاید نده نبی علیہ السلام نا شرک پر عبارت لکه سورت انام آیت نمبر 56 گوری قل هو پیغمبر انی نوحیتو زمانہ کرشم ان عبد الذین ان عبد الذین د دین چې عبادت کوم دا کتن تدعون من دون الله چې تاسو راوند کوی بل الله نه د غیر د عبادت زمانہ کرشم قل اتبع هواکم و اتبع دینکم ساده خوښاتو کما تابع رور قد ولنتو کما د بل چې عبادت کو نو کله زبر ګمرا شمه اذن په دا وخت وما انا من المهتدين انا بين ذا لار من دون كنا قل يا الكافرون وهو كافرهم لا اعبد ما تعبدون سوت كافرون كوي درشمی سپارے خیر سورتن لڑو سورتوں کی قل یا ایو کافرون وایو کافرانو لا عابدو دے عبادت نکم ما پاغتر گا تابدون چی تاسو عبادت کوئی ولا انتم عابدون ما عابد تاسو عبادت کم کئی پاغتر کشن عبادت کم ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابد ما عبد لكم دينكم ولي دين پیغمبر ته وی اعلان وکړه نفی دی عبادت د پیغمبر اسلام نه پوه شئ دارنګه سورۃ بقره آیت نمبر 20 وګورئ 21 یا ایها الناس ټول مسلمان ټول انسانانو ته ترغیب ورکړئ چې عبادت یو اعلان وکړئ یره د خدای ته تم نه خدای ته مینه د خدای ته صرف اعلان وکړئ یا ایها الناس خلقو یا یو ناسو بذورم بکم او خلقو عبادو که درم ستاسو الَّذِي آغَدَتْ خَلَقُمْ چِ تَاسِ پیدا کری یعنی عبادت دا آغا چا پکار چا خالق دے تو تا چی دبل عبادت که یر دکے یا مینہ و سر دخدای توب که یا سامن دکے اصلا خالق دے وَالَّذِينَ آغَدَتْ پیدا کری چی مخی سانو ساسو مخی پیغمبران اولیاء آغا ټول مخلوقو اغی پیدا کری زکی عبادت کری لا لکن تتقون نو دارنگی قرآن کریم شرک نفی شرک پیل عبادت زی پیدا بانی کری دا سلور وارا منگا اوی تفصیلا تقریبا موازن چکل آزان کئی نو سوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلور ضرور اللہ اکبر وی یو دل کافی نو یا زیادہ دو دل بیوی نو سلور دل ولی وی زکا چی پا دی سلور دلو کی دی رد کئی دا اشراک وربا دا سلور رنبی دل چوئی اللہ اکبر اللہ دیرو لی پیز بار دا علم بانے نو مصابس ہو چو چی مخلوق دیر آجز دی پیز بار دا علم بانے که پیغمبران دی کولیا دی یعنی عالم الغیب دیا واللہ دی صابی دی دا اللہ اکبر اللہ دیر رہے پید بار دے علم باندے یعنی دا اللہ انہیں علی الغیب سوکم نشتے طور مختاج دی اللہ تا فیلم کی دویم دل بھائی اللہ اکبر اللہ دیر رہے پید بار دے تصرف باندے یعنی متصرف اس سوکنی سے مخلوق طول آجل دے پید بار دے تصرف باندے مخلوق اسم نشکو لے پدرین دل بھائی اللہ اکبر اللہ دیر رہے پید بار دے بلنے باندے این لائک دب بلنی او اللہ دے مخلوق طول آجز دے پید بار دب بلنی مخلوق آجز دے ناوری نراتی دیشی پس ادرم دلوئی اللہ اکبر اللہ دیر دے پید بار دے عبادت چی عبادت دا گوشی دا سلور شرکون چی رشی سینہ سپاشوا اول سپائی دخوا سینہ سپاشوا دا شرکون نبیاوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ زگوئی کم چی نشتے بل الہ بید اللہ نا بلا جترام اس روشا نشتے بلا ایک دے عبادت دے وجود نشتے اس بات دے توحید ہو کن نو دو دلوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس بات دے توحید ہو کی نو پترین دلوئی اشہدو انہ محمد رسول اللہ اس بات دے رسالت ہو کی اندہ ثابت کی چی عمل آغا مقبول ہے چی پیغمبر پتر کی چی سنت پکی رنگ پکی سنت نیغا قبول ندے او سیار کلا عقیدہ سپاشو پسنور اللہ اکبر سا اپا دو اشہدو اللہ علیہ وسلم پسینہ کے توحید کی خودے شو اپا دو اشہدو اللہ محمد رسول اللہ سر پنے پوشے چی عمل آگا مقبول چی اگر دا سنت پرانا کچھ دا پیغمبر نوستو کا حی اللہ سران اس مزدر آشا دے بہتا ہی نے مزدر آئے ارس چی خیر ہے اشتر قبر سجدے کو مزدر آشا خیر دے بابا تا رامر شو ہے مزدر آشا خیر دے خیر دے نانا منگو نکنا اول عقیدہ سما کولا نبی اسلام پا موز محنت نده کرد اللہ بندگانو نبی اسلام پا قیده محنت کرد دیار رسکاری صرف لا الہ الا اللہ بان محنت کرد چه ده خلق قدیس همیشی تری چوراتی پچاسی ستاسی سورتون نادیشی صرف دا قیده پار چه قیده سپاشی نجی کل قیده سپاشو پا آخری کلونو که دمکی یا رسم یا دو رسم کاروانی دموزو کم شده بیا نو چی بیا مدینی تا تلے دے نو بیا پا دویم درم کار بارد زکاة و کم راگ دے نو بیا داشان روجی و کم راگ دے بیا دی جہاد را دا نور احکام رست راگ لی دی چی عقیدہ سپا نیوی نو که عمل تا دیر خو که اگا عمل فائدہ نور کئی نو موس کتا دی چلو خو پا دی ازان که چی اولو لعقیدہ سپا کم مولی سیم نو چې عقیده سپا شي بیا ورته توحید سیدي تپوس که پاسې ادو الله اله الا الله سره نو چې هغه زده کړي توحید نو بیا ورته سنت ترقي وکړه چې په غم کې ښادۍ کې په معاملاتو کې په عبادتو کې ګوره سنت رنګ پکې نه ده ګوره قبول نه که عقیده دې هر څوره ښکلې ده خو چې ستا په عباداتو کې معاملاتو کې نو سنت رنګ نشته نو ګوره دا قبول نه دغه عمل دی ټیک ده مشرک خو نه خو صدا به در کېږي او که بدعت بګي د هغې جدا صدا ده نو چې دغه زده کړي نو بیا ورته حیا لسره اوس موز دراشه څلورمه درجه کې موز دراشه نو بیا حیا للفلاح دا موز د کامیابی دی نو بیا دوه دلوی الله اکبر الله ډېر لوی په اعتبار د علم په اعتبار د تصرف نو الله اکبر الله ډېر لوی په اعتبار د بلنې په اعتبار د بل نو لا اله الا الله نشته بل حاجت را بېره نه دا حدیث کې راځي المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه مؤذنین چې کوم دي اذان کوونکي دا به اسکه غړی اطول الناس دا ما چې اوږده غړی وي اوږده غړی خو بده لګي لکه یو سړی دی هغه پنځه فوټه دی او څلور فوټه دی هغه غړی اوږده لکه د اوښه دا به ښکلی ښکاري یا زرافې غونې نه اطول الناس معنی اسکه غړی لکه پښتانه وایي نه سړی بره ګوري او دلته سړی کته ګوري دلته سړی ملامت سړی به کته کته ګوري اندر سړی بره ګوري مطلب دا دی چې دی په دنیا کې توحید بیان کړو او رد شرک کړو ای بس کا سړی او کوم چې مشرکان دی به کته ګوري دلته سړی کته ګوري چا چې نو ده په دنیا کې پنځه ځله چیغې وهلې وې څلور ځله به یې رد د اشراکو اربعه وکړه دوه ځله به اثبات د توحید وکړه دوه ځله اثبات د رسالت به وکړه په اثبات د توحید کې رد د شرک به کو او په اثبات د رسالت کې به یې رد د بدعت کو انو بیا به خلق مو سره په دا معنا شو دویم د شرک فعلی د شرک دوه قسمونه موږ ذکر کړو یو تو شرک اعتقادی د یاد کړي یعنی هغه شرک چې د تعلق د سره عقیده سره دا هغه څو قسمونه دي او بیان شو کنه دویم د شرک فعلی فعل وای عمل تا یعنی هغه شرک چې د تعلق د عمل سره دی یعنی هغه شرک به طور عمل یو سړی کوي سجده وکړي طواف وکړي نظر نیاز وکړي وغیره د شرک فعلی سره لکه څنګه چې شرک اعتقادي څلور قسمه دي دا رنګ شرک فعلی سره څلور مسالې متعلق دي یعنی څلور مسالې ورسره تړلې دي دا معنا ده قسمونه نه دي څلور مسالې ورسره تړلې یو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دی دویم تحریمات العباد هغه چې الله نه دی حرام کړی او مخلوق یې حرامي په ځان باندې او دریم مسله د تړلې ده نذور الله د الله نذر نیاز د الله منښتې ورکول او څلورم مسله نذور العباد د الله نه بغیر د بل چا منښتې ورکول د اولیاو منښتې ورکول د فرښتو په نوم باندې ورکول ګیار ورکول دارنګې د قبرونو په نوم باندې ورکول دا څلور مسلې سره تړلې دي شرک فعلی سره څلور مسلې تړلې یو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دی لیکه کنه و تا خو له پاسه ته خوب درغلې ته خو پرون راغلی را ستړی شو بیا سر تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دی دویم تحریمات العباد تحریمات العباد چې الله نه دی حرام کړی مخلوق په ځان حرامي او درېم نذور الله د الله منښتې د الله په نوم منښتې ورکول او څلورم نذور العباد د الله نه بغیر د بل چا په نوم دې کې دوه جایز دي دا لومبنۍ او درېم تحریمات الله او نذور الله دا جایز دي الله چې کوم حرام کړی دی لومبۍ مثلا هغه حرام دي حرام یې وګڼي دا جایز دي او درېمه مسله تحریم او نذور الله دا الله په نوم نظر نیاز ورکول دا جایز دي بالکل وی کوي او دوه ناجایز دي حرام دي تحریمات العباد دا الله نه بغیر د بل چا په نوم د بل چا د وجې په ځان شي حرامول دا ناروا دي او تحریمات دا نذور العباد دا الله نه بغیر د بل چا نظر نیاز دا حرام دي قران کریم په دې باندې مستقل سورتو نازل کړی دي بعد کل کر پیو صورت کے لکه صورت بقرہ 163 نرستو تر 176 پورے بیان د تحریم د نفی د دا کئی نفی د شرک پیلیو کی دا سنور مسالی پا دا غیاتونو کی 163 کی دعوت دی سر کی نو بیا 8 نمبر 164 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 تقریبا پشپاڑو سو آیاتونو کی پشپاڑو سو آیاتونو کی بیا رد کری شرک پہلی آ سنور کسونو پاک رد کری کل کل دی بانے مستقل سورتون راو دی گی لیکن سورت مائدہ سورت مائدہ مکمل پر رد شرک فعلی باندھنا سورت انعام کے رنبئی سے پر رد شرک اعتقادی باندھنا یو سل ول ساتنا ادوے میں اسد آیت نمبر 118 نہ تر آخر پورے سورت انعام کے دا پر رد شرک فعلی باندھنا سورت آراب کی رنبئی سے پر رد شرک فعلی باندھنا اور اس سے اسد آیت نمبر 59 نہ پر رد شرک اعتقادی باندھنا بیا پوچھے کله چې دا ټول ذکر کې نو بیا سورت انفال او سورت جهاد مثلا چې اوس هم نه منو سفر جهاد وکړه نو بیا په سورت توبه کې پای کې بیا قسمونه ذکر کې د خلکو چې چا سره به جهاد کوي چې چا سره اداغه بیان بیا کوي پوه شئ دا د قران کریم کمالات دي لکه شرک فعلی لکه سورت انعام وګورئ آیت نمبر 118 روستو چې شروع کوي یا سورۃ البقرہ نه راوخلا سورۃ البقرہ نه راوخلا آیت نمبر 163 وغیرہ یا ایو الناس او خلقو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا خری داغنا چې بزمکی حلال او پاک چې حلال او بی جنس حلالی او پاک او بی استقبل شوی کل کل او شی حلالی فغا تویب نی پردیشی او چیلی حلال لی لیکن پردی تاراونی تا حلال لی کنن گوره تویب نی دی حرام دی اغا مخرا داره این غنم حلال لی لیکن دا پردی دا پتی نی را پت کردی اغا تویب نی دی اغا مخرا پوشه چه حلال من توی بومی ولا تطبیق خطوات شیطان او تابداری من کوئی ده قدمون شیطان چه حرام حلالی حلال حرامی اینو لکم آدو مبین یکن دا شیطان سازوشمن خکاره ده اینو مرکم بالفاشا یکن دا شیطان حکم که تاتا پا شرکی یا مرکم بیسو پا کلمه ده شرک بانی شرک اعتقادی والفاشا اپا عمل ده شرک بانی شرک فعلی وان تقول اوکم کئی چوائے تاس با اللہ بانے آج تاس پہنے پوئیں گئی داری آیت نمبر 176 کیوں ماں اے ایمان وار کلو من طیباتے خرید پاک ہونا آگا چی خوراک دار کرے منگتا ہستا او شکر انا کئی دا اللہ یقنان ان کندم کچھ ریتا تو خواد دا اللہ بندگی کون کی نبیا گور تحریمات العباد شروع کی تحریمات اللہ شروع کی دا قضا ہے کہ مکہ اتن کے بیان تحریمات عبادو چې خلق بازار باندې الله وی ولی باندې خورا کړه او دی آیت نمبر 173 کې نفی کوي د تحریمات الله د تحریمات عباد بیان کوي د تحریمات الله تحریمات الله چلو د حرام دي انما حرام یعنی حرام کړی دی الله په تاسو باندې المیتہ تا مردار مردار دي ته چې بیت زبی نمړ شي ودم او وینه به کی وینه به کی د لالی وخت کوم وینه او دی هغه ته وی دم مسموحه اگر رامنده کم وینه چې په غوخه کې وي اگر رامنده خان کم چې ته سروي حلال کې اثرمن تیو باته او یا ټک تو کې وږي کې کم شوتې متستا کپړې د کې غرامې نه دي خان دارنګه کم غوخه چې ته د بازار نه راړې اپ کټوي کې واچې یا د قربانې د غو کټوي کې واچې اپ یې کم وینه راشي په بو دغه مرامنده ده باز خلک نه پیږي او وینه رامنده هغه چې اول غوخه او یې شی لګونې نو بیا توی کی تیغا با جو با توی را داو تش بوس پاتی شو داگه ویننده راما وینه راما اگر اجتماع لالاله اگر چه سمان پشر کی توزی داگه ای که گند بلاوی تفصیل با انشاءالله بیا کوج داولی راما دا وینه و لحم الخندیر اواق دا خندیر دا تحریمات الله چه الله رام کردی دا حلال ما کردی و ما اهل بیلی غیر الله رام کردی دا الله آغا کلمه چه واد کلش پایبان دا پارده داوسو دا اوس رد کوي د نذور العباد چې د بل په نوم باندې ومنل شي هغه مرام دا باندې خوري دا به نه خوري خانه پوه شئ. دارنګه سورت مائده کې مداشن بیان کې آیت نمبر 3 کې پارا نمبر 7 پارا نمبر 6 حرمت علیکم میتتو حرام کړی شو په تاسو باندې مردار و دم او وینا بیدون کې ولحم الخنزیر او وینا د غوښه خنزیر و ما کلمه و الا لغیر لابی جواز پورته کړی شو په تاسو غیر الله پاغه یو پاغه سره والمنخنقه حرام کړی شو په تاسو باندې خپی شوې ده دغه میتی بیان کړي میته شې ولمون حدقه چې شې مرته پایو غردی ګمړه شي بیلاله ولموقوده تو اولی شوی موقوده چې په لوړ باندې ول شي یا لارای وې ګمړه شي سروه حلال شي ولمترديه تو او رغخت د غر راول غړي ګمړه شي ونتیه تو پخکر ول شي سنده چا ته چیلای وال ګمړه شي دا یا ګډوال وما او اغ اکل سبو چې خولې د درندګان داغینه چرت از مری نیولی گیدر نیولی شرمخ نیولی او مڑکڑی الا ما زکیتم مگر آغا چی تاتوی حلالا کئی زکا زکا تو الالول تا چی تیومی چی سارو چی زناور خوڑه دیده خپیت خوڑه دیده لکای لاسا پکشته او تلار زناور دوز غلو یادی دی مڑکو او اغلا جوانده دیده او تا حلالا که بیام خوڑه شی وما دو بیو حلالا نصب آرام دی آغا چی حلال کرشی پدر گاونو باندی تحریمات اللہ وما دفع لانو سب آچ آرام کرشی حلال کرشی پدر گاونو نزور عباد دبندگان نزورن دانار وادی وان تستقسیم بالعظم او دا چی تقسیم کوئی تفقو شو باندی دم جشیر کی فعلی او قسم دی یا آغا چی قسم او دا چی تاسو قسمت معلومی پقو شو باندی دم ناروادی دالکم فسق دا یو کار ساتو چې دا فسق دی واشه دارنګي آد نمبر 4 وګورئ یسالونک ماذا وحل لهم تپوس کیسان شه دروا دی د فارا قل وحل لكم الطيبات و روادی تا د فر پاکیزه سیدون طيب طيب هغه ته وایي چې د بدن جزو جوړی کی نقصان اور کوي بدن لا ابل داغي بدل چې تکراهت نور دی حرام آغا شه ده یا آغا ده بنده تیزن کرکه کیگی لکه سپیه ده پیشو ده اول آغا ده بدن جزم نو جوڑیگی خیزی رو اگر گندو نه از خامیت نه خیزی نو طیبات پاک شیان وما او کارده آغا و علمتم چی تات خود نه کریم نال جواره ده کاریانو نه یعنی ده کاری سپی اغا کارو برواده مکلمین پا دازیال که تات پری خودون کی وی ده آغا سپو یا ده آغا مرغانو پس پخ کاروانه تعلیمونه اونا تا تعلیم ورکروی دی سپوت او دی مرغانو تا مما دانا علمکم اللہ چه تا تا خودنا کرده اللہ تفکرو نخرهی مما دانا سکنا علیکم چی نیولی ویستاو دو پارا سپیده تریننگ کرده آگر پا سپری خودا پا سوا بانی یا پا بلسو آگا اگر نیولا آگا مرد شد آگا پخلی که انا آگا لال رخو گورا تا د سپی هغه ذبح حلال کړه خو د مشرک هغه ذبح حرام کړه یعنی مشرک چې کوم دی د سپینم خراب دی د سپینم زیات پلید دی واشه واذكر اسم الله علی آیات کینوم د الله په دی باندې پر خودو په اخی ښکاری سپی باندې ښکاری سپی چې پرې دی نو بسم الله الله اکبر کوه دا رنګه غشه چې کله پرې دی غشه نو بسم الله الله اکبر کوه نو غشه چې ورته دا غساروي وشته اته چې ورته دی هغه مړ شوی دی اور هغه حلال دی او که پاغه باندې زخم نو امر شوی دی بیا لار نه دی ولی دې د ډز نه مړ شوی دی اگر لرګې په لګې دلې هغه نه مړ شوی دی باغې نه لاله چې بینا تلوتی نه غشه په نیغ لګې دی پوه تفصیل به ان شاء الله بیا تاسو کو خو دې صورت کې مستقل دا صورت مستقل په دیوانه فنفی د شرک پہلی باندې دارې فنفی شرک پہلی باندې مستقل صورت حجم دی اګم تفصیل دی بیا اګم تفصیل دی شرک فعلی دارنګ یو شی کله حرامیږي د حرمت پرسو وجبی کله کله یو شی حرامیږي د وجه تعظیم د یو عمل نه لکه مثلا موز یو ډیر چت عمل دی چې ته به موز کې ودرېږې الله ته تو الله اکبر نو دې ته وایي تکبیر تحریما یعنی هغه الله اکبر چې بیا باندې حلال شیان آرام شي خبرې تا له حلال وي اوسه نشي کولی هغه باندې فقتل تا له حلال وو نشي کولی خوراک تا له حلال وو څه نشي کولی اوبه څکل تا دپاره حلال څه نشي کولی تکبیر تحریما نو دا اوس هر حرمت په دې کې ولې راغې د وجې تعظیم دې عمل دا عمل دا چې ته الله ته ودرېږې اوس په تا باندې خوراک کول او په دا باندې خبرې کول هغه باندې فقتل تا باندې ناروا دي اوس چې قرآن کې اوسړی ناسي او په قرآن کې خواري خواګوري درې سوي د الله خبرې کېږي او دې خواري خواګوري سوچ نه کوي نو دا دلته جایز دي چې په موز کې خدای خواري خوا نه شي کوي نو د موز د خولوی عمل خو قرآن زده کوي نو په دې کې خواري خواګوري خدای به ځانه خوشحاله شي نو کله کله یو شی حرامېږي د وجې د یو فعل نه کله کله یو شی حرامېږي دارنګې د یو فعل چې کلته حج له ځې نو چې ته احرام واچې تا یو فعل شروع کړ د الله په دربار کې د حاضرۍ جامه دی واچوله اوس پتا باندې بعض شیان آرام شو لکه ښکار کول پتا آرام شو پلینده باندې وشتل یا په ټوپک وشتل پتا آرام شو خپلې بیبي سره وځای کېدل پتا آرام شو دا خوالالو تعالی ښکارو ملالو او بیبي سره وځای کېدل مره الالو تعالی خو تا چونکې دا وردیه چولې ده د دربار عالی د حاضرۍ اوس پتا دا بعض شیان آرام شو وشه مشرکان په دې کې مزياته کړي کله کله یو شهر امیږي د وجې د تعظیم د بوقعینا یو ځاله الله عظمت ور کوي هغه کې به یو شهر ارامیږي لکه خبرې کول خو جایز دي لکه جمعه ته چې لاړې جمعه تعظیم د چرته به خبر وکړي نو مشرکان په جمعه کې وګوري که څنګه پونه لګي بدعتيان مشرکان د ټوله خبرې په جمعه کې په جمعه کې بیا د قران سبق ویل کې یار پیغمبر حدیث بعد نور خبرې پکې نشته دارنګه په بیت الله کې په مکه کې الله حقار آرام کړ چې ښکار باندې کې اوس هغه د حرمت د ښکار ولې راغلې ده د تعظیم د ابوقی د غزاینا مشرکانو په دې کې تصرف کړي د بابا په بڼ کې به ښکار نه کوو ادرجی بابا سره به خو کې میان نه نیسي دا چا ویلې خدای ویلي چې د بابا کومه قبر یې غزا کې میان نه نیسي یا د بابا قبر یې د ښکار نه کې په مبارک ښکار چا آرام کړي خو دا خو بیت الله کې آرام دی ښکار باندې کېلته نور خو ته په مدینه خو سره دي چې مدینه والله حرمت ورکړ د پیغمبر رحم په دوه خو هلته کې دا شیان بند نه دي ګورې هلته کې دغه شیان بند نه دي دا ښکار باندې لیکن دی په د بابا په دربار کې بند کړ د مدینې نه اوچت وکړ دغه بابا دربار دارنګه کله کله یو شی حرامیږي د وجې د تعظیم د انسانیت نه لکه انسان له الله عزت ورکړی د په ولاړه باندې خوراک کول په تلو کې خوراک کول دا سارو کار دی نو الله دا ناروا یعنې دا پیغمبر ځان ناروا پروا نه به خوراک نه کوي کینو ته په ادب باندې او یې خوره کینو ته په ادب باندې وخوره قرآن کریم رستو دا هغه چا ذکر کوي د کافرانو چې تا کلون کما یا کلون کما تا کل انعام دا ته خوراک لکه سارو چې کوي د کافرانو ذکر چې کوي سورت محمد کې یا کلون کما تا کل انعام والنار مسواللهم او اور زائر جهنم زائر تکان دا چې دا قرآن ځان نه سروې جوړ کی دا رنګ د شرک فعلی د تحریمات العباد ډیر قسمونه دي بعض خلکو په ځان باندې رنگونه آرام کړی دي بعض خلک تور رنگونه وای دا مون سره راس نه دي مون پوښتنه مون ثوابه ولا مون دا په مون نه دي دا رنگ چې چا دا رنگ واچو مون کې شین رنگ واچو بیا غمړیږي بعد زیات رنگونه په ځان باندې آرام کړی وای دا په موږ نه دي نور دې تاسو ته وای دا زموږ سره راست دي دا سور رنگ کوم وای دا موږ سره راست دی که شین رنگ وای دا موږ سره راست دی که تور رنگ وای دا چا ویلی خدای ویلی ها البته دا شته چې د خود رنگ نه په کار چې سړی واچي د خود رنگ نه په کار چې سړی واچي لکه زیات چمکداري کپڑے یا زیات رنگینی کړي کشتی وی زیات رنگي یا تک سری وی که معمولی سرواله پکې جایز دی خوشه خو زیات تری یا زیات چمکدار کپڑے دا لکه څنګه چې د خودو کپڑے دشن ته مشابهت نه کړي د خود سره لکه د خودو لمن د سلور غوټه دا نو تی غونډه کا د خودو لمن سلور غوټه وی کنه نو تی غونډه کا د خودو د کالر نی او ته کالر وک خیر نه خدو کارډر کوي خ سره کارډر سره بدلږي نو که ته کارډر کوې ته پې ګنا ته پې دا ته کار ته غوډه پرې داسې لکه د ښځو نو ښه خبره نه ښځو سره مشابهت مه کوه ته لږ کارډر پرې دا خیر نه پوه شې رنګ نو مشابهت د ښځو سره ناروا دی بعدغه وایي کارډر ناروا چا ویلي چې کارډر ناروا دی چا ویلي دي ته وښایه موږ ته کارډر ناروا نه دی خانه که د یو سړي نی خوښ ځانه نه دی کوي خیر نه او که خوښې کوي دی بالکل دارنګ یې که زیاده شان مونږ په دا غاړه ده مونږ به مخکې کادر کو خو مونږ هم نه پوهه نو ما هغه کادر پرېښې ده اوسه نو اوس یې چې شروع کړم په همده مړ پرېږدی ګنې کادر خو ناروا نه دی ښه بعضې خلک په دې کې دینې ګرځولې ټوله نه کادر ناروا چا ویلي چې کادر ناروا دی وایي دا د انګرېزانو سره مشابه انګرېزانو سره دا مشابه نه دی انګرېزانو سره ته نور مشابه ډېر که ته دا ملک یې ګرځې نور مشابهتونه ستا سره ډېر زیات دي سره د انګرېزان په دې خوشحالي چې قرآن مه بیانو ته د قرآن ناخواه شوې انګرېزان په دې خوشحالي چې جهاد دې ونیشي ته د هغې نه خواه دی خواهې هغه ته نه ګوره دا مشابهت کې په دې مشابهت کې خلکو یو شبه چولې ده او دا لمن وایي دا صدر غوټه کوي دا د انګرېزانو سره مشابه دا دا غونډه لمن دا وچا ویلې دي موږ وو چې دا صدر غوټه لمن چې دا د ښځو سره مشابهت دی د ښځو چېرتا غونډه لمن لیدلې غونډه داسې د خود سره روټه ده مني نو دا خود سره مشابهت ده من څه شبه به قوم په منو دا ته غلط و دا رنګ د خود کادر نی نو تم کادر نه کې دا خود ته خود سره مشابهت کوي خانه بهرال په کپړو نو باندې خلکو په ځان باندې کپړې حرام کړي دا کپړه په موږ نه دي دا په موږ باندې راست نه دا بعض روزي په ځان باندې حرام کړي دي وایي شروع پر ځان کپړې وینځل ناروا دي چا ویلي دي پیغمبر ویلي که خدای ویلي دي چې شروع پر ورځ مینځئ بعضې خلکو چې کوم دی وایي د جمعې پر ورځ کار شروع کول نه دي جا دا چا ویلي دي د جمعې پر ورځ کار کول چې کوم دی دا بهترین عمل دی ابن کثیر ذکر کړي دي چې جمعې پر ورځ باندې چې یو سړي کار شروع کوي د سهار تر غرمې دې کې اویا ګونه الله برکت اچوي ده قرآن کریم وایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع چې اذان واورې بیا کار پرېږده تر اذانه پورې کار کوي برکت دی او بیا وایي ویدا قدرتي سلات فانتشر فی الوقت من فضل الله چې موضوع شي بیا خواره شي تر ماښامه کار کوي دا یې کله ویلي چې جمعې پر ورځ به تر ټوله ناست ذکر اذکار به کوي دا خو نشته حدیث کې راځي لا تختصوا لیلة الجمعة لقیام د جمعې شپه به ځان لا خاص کې نه چې جمعې په شپه به عبادت کوي او نه روز به خاص کې د فارسی هم د روجې دیو عبادت به د روجې د جمعې صرف دا دغه دی چې د اذان نه تر موز کولو پورې ټایمه دې کې به بس ته نور څه کار نه کوي ډوډۍ به په کې هم نه خوري چې اذان وشو ډوډۍ به هم نه خوري هېڅ کار نه صرف هغې تیارې کې دغه ټایم کې کپړې واغونده اولام به کلام او که بدن دې پاکي خیر دی که بدن دې ښه نه وي خولې بوی وي نو اولام به هم پکې کپړې نه وي واچو نوي کپړې پکې سنت دی صفا کپړې اچوله نو جمعې پر ورځ باندې خلکو کار په ځان باندې بند کړی چا په بله ورځ په ځان باندې بند کړی چا رنګونه بند کړي دي او چا پکې دا جوړ کړي دي چې کله واده کوي نو چې ښځه راولي نو ماشوم ول ورکړي ښکلی ماشوم زما د اروارې نه د یو نوسی ښکلی هلک دی نو ګاونډي به وایي چې زما خو واده دی که درور مې واده دی یو مهربان وایي که دا ماشوم موږ له راکې پر ما ته څه کوي څله وایي چېره دا خو زما دغه ده موږ چې ښځه راو نه هله به جولای کړو ما چې څله وایي چې د هغې ماشوم دغه شان ښکلی وشي ما ته چې دا خو ناروا دي هسې خو به در کوه ستاسو شل موږ ته هسې هم تنګ یو موږ له کور ښه روان ګس هم روان دی ستاسو شي خو دکې شي لهم در کوم درله دا ناروا دي ته چې څه وایي نو چا په ځان دا شی کړی دی دارنګې چا دا شان کړی دي چې جینۍ بې ودوله چې جن به وادول نه هغه جنکو باندې به ولا کپړې ګنډل مخکې ماشینان نو که نه اوس خو ماشینان دي او دغه له لاړ شي ده ټیلر له نو ټیلر وله بیا ناپ هم واخلي او بله ورځ یو کت راغل نو ما ته وایي زه ټیلر یم دلته به ناست یي ما ته څه یې وایي د ښځو نو ما ناپ ورته څنګه اخلي نو هغه ما ته وایي نه موږ هغه نه یو هغه زموږ ملګری وایي موږ ناپ نه اخلو وایي د بل نه تیار راشي وي هغه دا نورې جوړې نه دی ودونه ده وی دا موږ تیاره ولا نه دا په 1 لک په 2 لک په 3 لک باندې جوړل دي نه دا ته تیار راوړي زری مری پیشو نه موږ ولا صرف ګڼو وی نه په بل چا غستې نو پخوا به پخوا غره خدو ګن د خدو کپڑے غره سړو ته خیر مخنوي د خدو کپڑے سړو ته خیر مخنوي غره ساتي ها که خدای ټیلر په غی باندې ګډل خدیخه نو خبره دا وا چې کپڑے به جینا له ګنده دی په ګوتو ګندلو کنه په استنو باندې نو و جینا کای و خدای به هغه راغونډل چې دای بړو به الک شو دا ولی یره که په هغه جنای په کوم راو له خدای چې دا غی لور شي ته بیا لور کیږي نو دا غ تحریمات العباد د قسم نه او قسم نه ان شاء الله دا تفصیل و تاسو په صورت انعام کیږي و ما سفارت چې اتمه شروع شي که خیر کنه د اتمه سفاره لومی مخ نه متا دا وګوره د مشرکان او عقیده د غی اعمال قران کریم چې وای الله تاسو په توحید پويږي الله په شرک پويږي دا څنګه دغه نه ده چې بس لا اله من قال لا اله دخل الجنه دا خبره ٹھیک ده خو لا اله الا الله مفهوم ډیر اوږد دی او ډیر تفصیلی دی واشه نو موږ د شرک دواړه قسمونه ذکر کړه مختصر هم ذکر کړه خو بهر حال دوره وشو چې وضاحت وشو ته پوه شي نور سبب موږ ان شاء الله د مشرکان او اقسام ذکر کوو چې مشرکان څو قسم دي چوټي مکوې دا ترتیب دی ترتیب کې کمی مرا و دی انشاءاللہ سبا خیر رمانگا دا مشرکان اقسام پی آنم چی مشرکان سوک قسمان دی خواه او دواو که چالا ہم پا قرآن کوئی که مرا فدا مال توفیق